Sherlock Holmes'un Maceraları Sir Arthur Conan Doyle Seslendiren Rana Toka Bu kitapta 5 ayrı hikaye bulunmaktadır. 1. Kara Peter 2. Bisikletli Takip 3. Son Olay 4. Böcek Avcısı 5. Borsa Katibi Kara Peter Dostumu fiziksel ve zihinsel anlamda 1895 senesindeki kadar rahat gördüğümü hatırlamıyorum. Ününün giderek yayılması, beraberinde çalışma temposunun artmasını da getirmişti. Baker Sokağı'ndaki alçak gönüllü eve gelen tanınmış kişilerin değil adlarını açıklamak, kim olduklarına ilişkin imada bile bulunsam ciddi bir kabahat olarak kabul edim bunu. Yalnızca sanatını yapmak isteyen bütün büyük sanatçılar gibi Holmes da mesleğini icra etmek istiyordu. Olağanüstü hizmetlerinin karşılığında Holmes'ün ödül istediğine hiç tanık olmadım. Tek istisna Holderness dükü olayıdır. Yaşadığı dünyadan farklı bir tarzı vardı. Bazen vurdum duymaz, bazen de tuhaf oluyordu. Zengin ve iyi konumdaki çok sayıda insanın sorularına sırf ilgisini çekmediği için burun kıvıracak kadar vurdum duymaz, buna karşın kendi aklına meydan okuma olarak algıladığı dramatik ve ilginç unsurlarla çevrelenmiş bir olayı daha alçak gönüllü müşterisini kırmayarak haftalarca inceleyecek kadar da tuhaftı. 1895 yılı akılda kalacak bir yıldı. Papa'nın özel ricasıyla çözüme kavuşturduğu Kardinal Tosca'nın beklenmedik ölümüyle ilgili ünlü araştırmasından tutun da Londra'nın başına bela olan Kanarya öğretmeni Wilson'ın tutuklanmasına kadar varan çok sayıda ilginç olay meydana gelmişti. Bu çok önemli sayılan iki olaydan sonra oduncu sığınağında meydana gelen trajedi ve Kaptan Peter Carey'in ölümünün etrafındaki gizemle ilgili konuya el attı. Sherlock Holmes'u anlatan bir yapıtta bu tuhaf olayın yer almaması o yapıtın henüz tamamlanmadığı anlamına gelir. Arkadaşım Temmuz ayının ilk haftasında sürekli olarak zamanını ev dışında geçirmeye başladığından onun yeni bir şeylerin peşinde olduğunu anlamıştım. Tam da bu dönemde oldukça kaba saba bir takım adamların eve kadar gelip Kaptan Basil'ı sorması Holmes'ün bu seferki çalışmasında yeni bir kimliğe büründüğüne en iyi kanıttı. Londra'nın çeşitli bölgelerinde kimliğini gizlemek için kullandığı benim bildiğim 5 kadar küçük barınağı vardı Holmes'ün. Bana ilgilendiği şeyle ilgili şimdilik bilgi vermiyordu. Ben de öğrenmek için onu zorlayacak değildim. Zaten böyle bir alışkanlığım da yoktu. Fakat daha sonra bu gizemli araştırmasına ilişkin bana verdiği ilk dişe dokunur işaret gerçekten de çok ilginçti. Sözünü ettiğim gün Holmes evden erkenden çıkmış, yalnız başına kahvaltı masasına oturduğum sırada dönmüştü. Kafasında şapkası ve koltuğun altında oldukça alelade bir şeymiş gibi şemsiye niyetine taşıdığı bir zıpkın vardı. ''Ulu tanrım Holmes!'' diye heyecanlandım birden. ''Bununla Londra'da mı geziyorsun sen?'' ''Kasabaya kadar gittim yalnızca.'' dedi. ''Kasabaya mı?'' ''Üstelik iyice acıkmış durumda olduğumu söylemeliyim. Kahvaltıdan önce yapılan sabah sporunun çok faydası olduğu anlaşılıyor sevgili Watson. Bu sabah sporunun nasıl bir şey olduğu konusunda fikir sahibi değilsin sen.'' ''Uzak dursun benden, denemeye de niyetim yok.'' Holmes kahvesini koyarken gevrek gevrek gülüyordu. ''Aladays'ın dükkanının arka tarafında olanları bir görseydin.'' Karşına şöyle bir manzara çıkacaktı. Tavanda kancaya asılı halde ölü bir domuz ve ona çılgın gibi elimde tuttuğum bu aletle vuran, üzerinde gömlek olan bir adam. Bu adam benden başkası değildi. Bütün denemelerim boşa gitmişti. Çünkü bütün uğraşlarıma rağmen domuzu tek bir darbeyle delmenin mümkün olmadığını kesinlikle gördüm. Denemek ister misin? Hayatta olmaz. İyi de sen neden böyle bir şey yaptın? Bunun oduncu sığınağıyla ilgili bazı noktaları aydınlatacağını düşündüm. Oh Hopkins gel hadi. Telgrafını dün gece aldım. Seni bekliyordum ben de. Bizimle kahvaltı etmek ister misin? Üniforma giymeyi alışkanlık edinmiş ama şu an üzerinde fazla dikkat çekmeyen takım elbiseyle zeki olduğu belli olan 30 yaşındaki misafirimiz karşımızda dikiliyordu. Bu Stanley Hopkins'ti. Holmes'un bu adam hakkında büyük ümitler beslediğini, aynı şekilde işini amatör olması bir yana, daima bilimsel yöntemler kullanarak yapan kendisine karşı bir öğrencinin duyabileceği saygı ve hayranlıkla izleyen genç bir polis müfettişi olduğunu da ekleyelim. Hopkins'in canı sıkılmışa benziyordu. Kaşlarının çatık olmasından bu hemen anlaşılıyordu. Masamıza otururken çok gergindi. Teşekkür ederim efendim, kahvaltımı etmiştim. Dün akşam rapor vermem gerektiğinden geceyi şehirde geçirdim. Rapor edecek ne vardı ki? Hiç sormayın efendim, tam bir fiyasko. Hiçbir gelişme kaydedemedin mi? Maalesef hem de hiç. Mümkün değil, sanırım olaya el atmam gerekiyor. Bunu yapacak olursanız Bay Holmes, dünyanın en mutlu insanı sayacağım kendimi. Elime geçen ilk önemli fırsat, aklımı yitirmek üzereyim. Tanrı aşkına siz bana yardım edin. Tamam hadi, şansa bak ki olaya ilişkin belgeleri inceleme fırsatım oldu, araştırma raporu dahil. Olay yerinde bulunan tütün kesesiyle ilgili düşüncelerini de merak ediyorum doğrusu. O bir kanıt sayılamaz mı? Hopkins konuya bu kadar hızlı bir giriş beklemiyordu. Şaşırmıştı. Adama ait bir tütün kesesiydi. Üstelik isminin baş harfleri bulunuyordu içinde. Fok derisinden yapılmıştı. Biliyorsunuz adam bir fok avcısıydı. Ama bir piposu yoktu. Doğru efendim. Buna ait bir kanıta rastlamadık. Az içiyordu ya da yalnızca dostlarına ikram etmek için yanında tütün taşıyordu. Evet olabilir. Bunun üzerinde durmamın asıl nedeni ben olsam konuyu araştırmaya tam da bu noktadan başlayacak olmamdır. Her neyse, dostum Watson konunun yabancısı sayılır. En başından dinlemesinde fayda var. İstersen olaya ilişkin ayrıntıları bize yeniden aktar. Stanley Hopkins bunun üzerine cebinden bir kağıt çıkardı. Elimdeki kağıtta aramızda olmayan Kaptan Peter Carey'in hayatıyla ilgili detaylar mevcut. Buna göre 1845'te dünyaya gelmiş, 50 yaşında. Oldukça cesur ve başarılı bir fok avcısı olduğu biliniyor. 1883 yılında Deniz Atı isimli buharlı geminin kaptanı oldu. Bu görevde sayısız başarılarla dolu yolculuklar yaptı. Sonrasında 1884'te emekliye ayrıldı. Devamında birkaç yıl boyunca değişik ülkeler gezdi. Sonunda Sussex'teki Row ormanlarının hemen yanındaki küçük oduncu sığınağını satın almış. Geride kalan son 6 yılını burada geçirmiş ve bir hafta önce evinde öldürülmüş olarak bulunmuş. Yaşantısının bazı detayları ilgi çekici. Yaşam tarzı fazlasıyla muhafazakar, sessiz ve asık suratlı. Evde kendisiyle birlikte karısı, 20 yaşındaki kızı, iki de bayan hizmetçisi var. Hizmetçiler sık sık değişiyor çünkü ortam çok çekici değil, hatta katlanılmaz bile sayılır. Zaman zaman içki içermiş, üstelik bu kriz dönemlerinde ondan daha kötüsünü bulmak imkansızmış. Karısını ve kızını gece yarısı kapı önüne koyduğu konuşuluyor. Bahçede yaptığı kötü muamele nedeniyle kadınların çığlığından bütün mahalle uyanırmış. Hatta bununla ilgili olarak kendisiyle konuşmak isteyen bir rahibe saldırdığı için gözaltına alınmış. Özetle Bay Holmes, bu Peter Carey'den daha tehlikeli bir katil bulmak için çok daha ciddi bir araştırmaya gerek var. Öyle ki bana gelen bilgilere göre benzer sertliği gemi yönetiminde de uygularmış. Bu nedenle denizciler arasında Kara Peter olarak nam saldı. Bu onun esmer olmasıyla ya da simsiyah sakalı nedeniyle yapılan bir yakıştırma değil. Aksine etrafına saldığı korkutucu ünüyle alakalı. Şu kadarını söyleyeyim ki onun yakınındaki herkes ondan nefret ediyor ve evden geldiğince ondan uzak duruyorlar. Bu nedenle olacak dokunaklı sonu bile kimsenin yas tutmasına vesile olmadı. Bay Holmes, adamın kulübesinde yapılan araştırmaları siz gördünüz sanırım ama dostunuza burada bulunan kanıtları anlatmak isterim. Adam evinin birkaç yüz metre dışında kendisine bir kulübe, kendi deyişiyle bir kamara yapmış. Akşamları orada uyumaya başlamış. Tek odalı küçük bir kulübeden söz ediyoruz, 3-5 metre kadar. Buranın anahtarı hep kendi cebindeymiş. Burada yatağını kendisi hazırlar, temizliği kendisi yapar ve başkasının buraya girmesine asla müsaade etmezmiş. Oldukça küçük iki penceresi her zaman sıkı bir şekilde kapalı olurmuş. Ana yola bakan pencerede ışık gördükleri zaman uzun zamandır insanlar merakla burayı işaret edip Kara Peter'ın içeride ne yaptığını merak edermiş. Araştırmada elde edilen en önemli kanıt yine bu pencereden elde edildi Bay Holmes. Cinayet tarihinden iki gün öncesini anlatıyorum. Slater adında bir taş ustası gece yarısından sonra bir civarında anımsarsanız Row ormanından geçmekteymiş. Olayın meydana geldiği bölgeden geçerken birden durmuş ve ağaçların arasında bile oldukça iyi görünen kulübenin penceresine bakmış. Pencereye yansıyan bir insan silüeti gördüğüne neredeyse yemin ediyor. Üstelik bunun Peter Carey olmadığına da emin. Gördüğü adamın sakallı olduğunu, kaptanın sakalının tersine bu adamın kısa sakallı olduğunu ve dik şekilli sakallarının oldukça tuhaf durduğunu söylüyor. Bu bilgileri veren Slater'ın 2 saatini meyhanede geçirmiş olduğunu ve geçtiğini söylediği yolla kulübe arasında mesafe bulunduğunu da dikkate almak lazım. Bu tanığın verdiği bilgiler pazartesi gününe işaret ediyor. Oysa cinayet çarşamba günü işlenmiş. Peter ölmeden önceki gün yani salı günü oldukça sinirliymiş. Sarhoş, tehlikeli ve vahşi bir hayvan kadar da saldırgan. Bu nedenle olacak evde o gün zorbalığı üstündeymiş. Kadınlar bunu fark ederek köşe bucak ondan saklanmışlar. Sonuçta akşamın ilerleyen saatlerinde kulübesine gitmiş. Uyurken penceresi açık olan kızı ertesi sabah o taraftan gelen ürkütücü bir haykırış duymuş. Sarhoşken bunun gibi naralar atmayı alışkanlık haline getiren babasının yine aynı şekilde davrandığını düşünerek fazla önemsememiş. Hizmetçilerden biri sabah 7'de kalktığında kulübenin kapısını açık görmüş olmasına rağmen adamın kontrolsüz öfkesine maruz kalmamak için eve yaklaşmamış. Biri cesaret edip de bakmaya kalkıştığında ise saat öğleye geliyormuş. O an başlarını kapıdan içeri uzatanlar bembeyaz kesilmiş suratlarıyla öyle bir manzarayla karşılaşmışlar ki hemen kasabaya doğru koşmaya başlamışlar. Bundan 1 saat sonra görevi almış olarak olay yerine gitmek için yola çıkmıştım bile. Bay Holmes, bildiğiniz gibi sakin bir yapım vardır. Buna rağmen bilmenizi isterim ki o kulübenin kapısından içeri baktığımda gördüklerim karşısında neye uğradığımı şaşırdım. Korkunç bir görüntüydü. Sinekler toplu bir şekilde vızıldayarak havada uçuşurken oda bir mezbahayı andırıyordu. Adamın burayı kamera olarak kabullenmesi anlaşılır bir şeydi çünkü gerçekten de bir geminin kamerasına benziyordu. Burada bir gemide kaptanın odasında görmek istediği her şey vardı. Köşede tek kişilik bir ranza, başka bir köşede büyük denizci sandığı, deniz haritaları, bir deniz atı resmi, bir haftada sıralı halde seyir defterleri. Bütün bunların çevrelendiği odanın ortasında da adamın kendisi duruyordu. İşkence altında ruhunu teslim etmiş bir beden misali yüzü çarpılmış ve acının dayanılmaz ağırlığı altında kaba sakalları dimdik bir şekle bürünmüştü. Geniş göğüs kafesinin tam merkezinden çelik bir zıpkınla hemen arkasındaki duvar tahtasına adeta çakılmıştı. Tam o anda kızının onu duymuş olduğu son haykırışında can vermiş olmalıydı. Efendim, ben bildiğim kadarıyla sizin yöntemlerinizi uygulamaya çalıştım bu araştırmada. Olayın meydana geldiği yerin ve dışarısının zeminini incelemeden hiçbir şeye dokunulmasına izin vermedim. Buna karşın herhangi bir ayak izine rastlamadım. Hiç iz görmediğiniz anlamına mı geliyor bu? Kesinlikle efendim, iz yoktu. Sevgili Hopkins, bugüne kadar sayısız olay yeri incelemesine katıldım. Ama bunların hiçbirinde henüz uçan bir varlık tarafından cinayet işlendiğine rastlamadım. Suçlu ayakları üzerinde kaldığı sürece araştırmasını bilimsel olarak yapan araştırmacı için arkasında mutlaka bir işaret bırakır. Bu kaçınılmazdır. Üstelik her yanı kanlı böyle bir odanın araştırmaya yardım edecek en küçük bir bilgi taşımıyor olması mümkün değil. Yine de araştırma raporunda bazı detaylara yer vermediğini gördüm. Haklı mıyım? Haklısınız efendim. Bay Holmes, belki de hemen o anda size başvurmamakla büyük bir hata işledim. Şu anda bunların üzerinde durmanın gereği yok. Odayı incelerken özellikle bazı nesnelerin üzerinde daha dikkatli durmak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir cinayet aleti olarak şu zıpkını ele alalım. Normal koşullarda 3 zıpkının kulübenin duvarında asılı olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri boştu. Şimdi adamın göğsüne saplanmış bulunan zıpkının sapında S.S. deniz atı Dandy yazılıymış. Buna bakarak katilin büyük bir hınçla eline geçen ilk şeyi kullandığı kanaatine varabiliriz. Gece yarısından sonra saat 2'de cinayetin işlendiğini ve bu saatte Peter Carey'nin üstünde elbiselerinin bulunmasından yola çıkarak katiliyle bir randevusu olduğu sonucu da çıkartılabilir. Masanın üstündeki rom ve iki kirli bardak bu görüşü destekliyor. Evet, dedi Holmes. Her iki varsayım da mantıklı görünüyor. Odada romun dışında başka bir alkollü içecek var mıydı? Evet, köşedeki sandığın üstünde içinde brandy ve viski bulunan bir kutu duruyordu. Bunun bir önemi yok sanırım çünkü şişelere el sürülmemişti. İkisi de doluydu. Öyle bile olsa bu onların önemsiz olduğu sonucunu doğurmaz, dedi Holmes. Olabilir. İsterseniz size göre bu soruşturmada bizim işimize yarayacak diğer kanıtlara bakalım. Masanın üstündeki tütün kesesini ele alalım isterseniz. Masanın neresindeydi tam olarak? Ortasında. Kalın fok derisinden yapıldığı belliydi. Ağız kısmını bağlamaya yarayan deri ipleri bulunan sert, düz kıllı torbalardan. Kapağının altında P ve C harfleri vardı. İçinde de 50 gram kadar gemici tütünü. Olağanüstü. Başka? Stanley Hopkins yanıt vermek için cebinden rengi solmuş bir not defteri çıkarttı. İlk sayfada J, H, N harfleri ve 1883 tarihi vardı. Holmes bu sırada defteri masanın üstüne koyarak kendine özgü titizlikle incelerken ben de Hopkins'le birlikte omuzlarının üstünden ne yaptığını anlamaya çalışıyorduk. Defterin ikinci sayfasında K, P, D harfleri vardı. Sonra gelen birkaç sayfada ise çeşitli sayılar bulunuyordu. Sayfalardan birine Arjantin, diğerine São Paulo, diğerine Costa Rica başlığı atılmıştı. Bunları çeşitli işaretler ve sayılarla dolu sayfalar izliyordu. ''Bunlar sizin için ne anlam ifade ediyor?'' diye sordu Holmes. ''Bunlar anladığım kadarıyla Menkul Kıymetler Borsası pay sahiplerinin listesi. JNH'nin bir komisyoncunun adının baş harfleri, KPD'nin de onun bir müşterisi olabileceğini düşünüyorum.'' ''Kanada Pasifik Demir Yollarından başlayabilirsin örneğin,'' dedi Sherlock Holmes. Stanley Hopkins dişlerinin arasından küfrederken dizine vuruyordu. ''Evet ya nasıl fark etmedim bunu?'' diye atıldı. ''Elbette söylediğiniz gibi olmalı.'' Bu durumda yalnızca JHN'nin ne olduğunu anlamak kalıyor geriye. Eski Menkul Kıymetler Borsası'nın tüm listelerini inceledim ama 1883'te bu harflerle uyumlu kimseye rastlamadım. Buna karşın bunların arasından birinin diğer hepsinden daha önemli olabileceğini sanıyorum. Bay Holmes, kabul etmelisiniz ki bu kulübede bulunan ikinci kişi katil olabilir. Ayrıca değerli senetlerle ilgili bir belgenin dosyaya girmiş olmasıyla cinayetin neden işlendiğine ilişkin bir kanıta ulaştığımızı ifade etmek isterim. Sherlock Holmes'un yüzünden bu son gelişme nedeniyle epey şaşırdığı anlaşılıyordu. Bu sonucun her ikisine de hak veriyorum, dedi. Araştırma raporunda yer almayan bu defter şu ana kadar benim düşündüğüm her şeyi ters yüz etti. Olaya ilişkin vardığım sonuçla bu defter arasında hiçbir ilişki yok. Bu arada defterde kayıtlı senetlerden herhangi birini elde etmek için de bir çabanız oldu mu? Holmes o sırada defterin kapağını büyüteci ile dikkatle inceliyordu. Bir leke var burada değil mi? Dedi. Haklısınız efendim, bir kan lekesi olmalı. Defteri yerde bulduğumu daha önce ifade etmiştim. Kan lekesi üstte miydi altta mı? Masanın yan tarafına doğru kenar kısmında yerde. Bu durumda defterin cinayet işlendikten sonra yere düştüğü anlaşılıyor. Haklısınız Bay Holmes. Bu benim de dikkatimden kaçmadı zaten. Anladığım kadarıyla katil aceleyle kaçarken düşürmüş. Defter kapının yakınlarındaydı çünkü. Ölen adamın eşyaları arasında hiç hisse senedi bulunmadı yanılmıyorsam. Bulunmadı efendim. Bu durumda olayın soygun amacıyla yapıldığını gösteren herhangi bir kanıta da rastlamadın. Haklısınız, rastlamadım. Her şey yerli yerindeydi. İnanılmaz. Çok dikkat çekici bir olay. Olay yerinde bir bıçak olmalı bu durumda. Evet, ölü adamın ayaklarının dibinde henüz kınından çıkartılmamış bir bıçak duruyordu. Bayan Carey onun ölen kocasına ait olduğunu teyit etti. Holmes bir süreliğine farklı düşünceler içindeymişçesine sessizce oturdu. Peki, bu durumda seninle birlikte gidip olay yerine bir göz atsam iyi olacak galiba. Stanley Hopkins duydukları karşısında heyecanlanarak yerinden sıçradı. Teşekkür ederim efendim, beni ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Holmes müfettişe gülümseyerek, Bir hafta önce yapmış olsaydık elbette çok daha yararlı olurdu. Yine de araştırmak yararlı olacaktır. Watson, zamanın varsa sen de bize katıl. Hadi Hopkins, bir araba çağır artık. Sanırım 15 dakika sonra Rove Ormanı'na doğru yola çıkabiliriz. Küçük bir tren istasyonunun hemen ardından devasa bir orman yıkıntısı içinde bir süre daha yol aldık. Burası bir zamanlar Sakson istilacılarını uzak tutmak için kullanılan büyük bir ormandan geriye kalan kısımdı. İçinden insanın bile geçmesine olanak vermeyecek yoğunluktaki bu kara parçası 60 sene İngiltere'nin doğal bir siperi olarak görev yapmıştı. Şimdi bu orman büyük oranda istila edilmiş durumdaydı. Çünkü ülkenin ilk demir ocağı tesisleri bu bölgede açılınca ağaçlar bu ocaklarda yakılmak üzere birer birer budanmıştı. Geriye büyük ormanın yıkıntısı kalmıştı. Daha kuzeyde bulunan zengin topraklar pazarda söz sahibi olunca geçmişteki ihtişamından bugüne kalan bu orman yıkıntısı ve toprağın yaralanmış hali kaldı geriye. Şimdi önümüzde yeşil bir tepenin üstüne konumlanmış açık arazi uzayıp giden patika sayesinde yola bağlanan uzunlamasına tek katlı taş bir ev yükseliyordu. Üç tarafı çalılarla çevriliydi. Bir penceresi ve kapısı bu tarafa bakan küçük bir kulübe ise yola daha yakın bir yerde bulunuyordu. Cinayetin işlendiği yere ulaşmış bulunuyorduk. Stanley Hopkins bizi önce taş eve götürerek burada gri saçlı, ihtiyar bir kadınla tanıştırdı. Bu kadın, yüzündeki kırışıklıklar ve gözlerine sinmiş korkuyla zor geçen yılların ve kendisine yapılan kötülüklerin izlerini taşıyan dul bir eşti. Kadının yanında yanakları solgun, sarışın genç kızı duruyordu. Kız babasının ölümüne sevindiğini, bunu yapan kişinin elini kutsadığını söylediği sırada gözlerinde bir tür meydan okuma vardı sanki. Kara Peter'ın ev halkı insanı ürkütüyordu. Kendimizi dışarı atıp yeniden gün ışığında ölen adamın kulübesine gitmek için ilerlerken ancak kurtulduk bu baskıdan. Kulübe alabildiğine basitti. Tahtadan düz çatısı olan, bir penceresi kapının hemen yanında, kalan iki penceresi de diğer yanında olan küçük bir yapıydı. Stanley Hopkins cebinden kulübenin anahtarlarını çıkartarak açacağı sırada biraz şaşkın bir ifade belirdi yüzünde. ''Bu kilitle oynanmış'' dedi. Buna kuşku yoktu. Ahşabın yüzeyi kesik ve çiziklerle doluydu. Öyle ki boyanın altındaki beyazlığı fark edebilirdiniz. Yeni olduğu belliydi. Bu sırada Holmes pencereyle meşguldü. ''Bu da zorlanmış'' dedi. ''Bunu yapan meçhul kişi içeriye girememiş. Yeteneksiz olduğu belliymiş.'' ''Oldukça ilginç bir durum,'' dedi müfettiş. ''Bunlar dün burada yoktu, bundan eminim.'' ''Kasabadan gelen meraklı birileri yapmıştır belki,'' dedim. ''Bu çok zayıf bir olasılık. Onların çok azı buralara kadar gelmeye cesaret edebilir. Buraya gelmiş olsalar bile kulübeye girmeye cesaret edemezler. Bu konuda sizin görüşünüz nedir Bay Holmes?'' ''Bence şans bizden yana.'' ''Bunu yapanın yeniden geleceğini düşündüğünüzü söylemeyin bana.'' ''Bence gelecek. Çünkü buraya kadar kapıyı açık bulabileceğini düşünerek gelmiş. Öyle olmasaydı basit bir çakıyla buraya gelmezdi bence. Bu nedenle başarısız olmuş. Ne yapabilir ki başka?'' ''Bir sonraki gece aynı şeyi yeniden yapmak için bu kez hazırlıklı gelecektir.'' ''Evet, tam isabet. Burada gizlenip onu pusuya düşürebiliriz. Yoksa kendimizi suçlu hissederiz. Hadi bunu geçelim de şimdi şu kulübenin içini görelim bakalım.'' Korkunç olayın izleri temizlenmişti. Buna karşın bütün eşyalar cinayet sonrasındaki yerinde duruyordu. Holmes bundan sonraki 2 saat süresince eşyaları mercek altına aldı. Araştırmasını sona yaklaştırdığı sırada yüzünden bir sonuç alamadığı belli oluyordu. Dikkatli inceleme süreci boyunca yalnızca bir kez durakladı. ''Hopkins, bu raftan bir şey almadın değil mi?'' ''Hayır, daha önce söylediğim gibi hiçbir şeye elimi sürmedim.'' ''Ama buradan bir şey alınmış olmalı. Çünkü burada diğer yerlerden daha az toz var. Belki de yan yatmış bir kitap veya bir kutu. Her neyse, şu an için burada başka bir sonuca varamayacağımız açık. Watson, hadi seninle şu nefis ormanda bir yürüyüş yapalım. Birkaç saatimizi doğayla iç içe kuş sesleri eşliğinde geçirmemiz yararlı olur.'' ''Daha sonra burada yeniden buluşuruz seninle Hopkins. Kim bilir belki de davetsiz misafirle tanışma fırsatımız olur.'' Basit tuzağımızı kurduğumuzda saat gece yarısı 11'e geliyordu. Hopkins kulübenin kapısını açık bırakmaktan yanaydı ama Holmes bunun kuşku uyandırmaktan başka bir işe yaramayacağını söyledi. Zaten kapı kilidi son derece sıradandı. Açmak için sağlam bir bıçak yeterli olacaktı. Yine Holmes içeride beklemek yerine dışarıda pencerenin altındaki çalıların arasında saklanmanın daha uygun olacağını söyledi ısrarla. Böylece lambayı yakması halinde gelen kişiyi görebilecek ve belki de ziyaretinin amacını anlayabilecektik. Oldukça uzun ve rutin bir nöbet oldu. Yine de suyun yanında pusuya yatıp oraya gelecek ilk avını yakalamayı hesaplayan avcının duyduğu heyecanla gergindik. Gece karanlığında bize saldırma ihtimali olan ne çeşit bir vahşiyle karşılaşacaktık acaba? Bizi görünce pençesiyle ve güçlü dişleriyle kaçmaya yeltenecek kadar mücadeleci bir yırtıcı suçlu kaplan mı, yoksa korunaksız ve zayıflar karşısında gücünü sınamaktan kaçınmayan kof bir çakal mı çıkacaktı karşımıza? Tek kelime etmeden adeta nefeslerimizi tutarak çalıların arasında gizlendik, gelecek olan kişiyi beklemeye başladık. Nöbetimize yeni başladığımız sırada evlerine geç dönmekte olan kasaba sakinlerini dinleyerek zamanımız çabuk geçti. Bunlar yavaş yavaş kaybolup yerini koyu bir sessizliğe bıraktı. Bir zaman sonra sadece yağmur damlalarının sesi bize arkadaşlık ediyordu artık. Gece yarısından sonra saatin 2:30 olduğunu çan seslerinden anlamıştık. Şafaktan önce yaşanabilecek en koyu karanlığın içinde henüz dalmıştık ki kapıdan gelen hafif bir ses hepimizin pür dikkat kesilmesine neden oldu. Patikada biri vardı. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Yanlış bir alarm olduğunu düşünmeye başladığım sırada kulübenin diğer tarafından bazı seslerin geldiğine tanık olduk. Bir adam kapının kilidini açmaya çalışıyordu. Bu kez hazırlıklı olduğu, yanında alet getirdiği belliydi. Çünkü biraz sonra kapının menteşelerini duyunca açıldığını anlamış olduk. Peşi sıra kibrit ve daha sonra da mumun titrek ışığı içeriği aydınlattı. Üçümüz de gizlendiğimiz yerden tül perdenin arkasında içeride olan biteni anlamaya çalışıyorduk. Gece karanlığında gelen ziyaretçi, bembeyaz yüzünde siyah bıyığı oldukça dikkat çeken zayıf ve genç biriydi. 20'li yaşlarda olmalıydı. Yüzünden çok korkmuş olduğu anlaşılıyordu. Hayatımda bu kadar korkmuş birini daha önce hiç görmemiştim. Dişlerini korkudan birbirine vuruyordu ve titrediği her halinden belliydi. Giyimi düzgündü, bir beyefendiyi andırıyordu. Ceket, diz altından büzgülü bir pantolon ve başında bir kep. Onun gözleri korkuyla etrafta dolaşırken biz de kendisini seyrediyorduk. Az sonra elinde tuttuğu mumu masanın üstüne bıraktı ve kulübenin bulunduğumuz yerden göremediğimiz bir köşesinde gözden kayboldu. Elinde büyük bir kitapla yeniden döndü. Bu rafta gördüğümüz büyük seyir defterlerinden biriydi. Masaya yaslanarak defterin içinde aradığı başlığı bulmak için hızla çevirmeye başladı. Sonra aniden defteri kapatarak köşedeki yerine bıraktıktan sonra mumu söndürdü. Kulübeden gitmek için tam adımını attığı sırada Hopkins kolundan kavradı. Genç adam o an korkudan derin bir iç çekti. Mumu yeniden yaktık ve titremeye devam eden tutsağımızı yakından görme fırsatı bulduk. Genç adam denizci sandığının üzerine adeta yığıldı. Umutsuz gözlerle bizim kim olduğumuzu anlamaya çalıştı. "Evet delikanlı," dedi Stanley. "Kimsin ve burada ne arıyorsun?" Genç adam bir an için kendine gelmeye çalıştı ve neden sonra omuzlarını dik tutarak bizimle göz göze gelebildi. "Siz polis olmalısınız, doğru mu?" dedi. "Benim Kaptan Carey'nin ölümüyle bir ilişiğim olabileceğini düşünüyorsunuz fakat emin olun ki ben masumum." "Görürüz," dedi Hopkins. "Bize önce söyle bakalım, adın ne senin?" "John Hopley Nelligan." Holmes ve Hopkins bir an için göz göze geldi. "Burada ne yapıyordun?" "Söyleyeceklerim aramızda mı kalacak?" "Hayır, elbette kalmayacak. Bu durumda neden size bir şey söylememi bekliyorsunuz ki?" "Bize cevap vermezsen mahkemede işin çok daha zor olabilir." Genç adam içini çekti. "Pekala, anlatayım o zaman," dedi. "Hem neden anlatmayacağım ki? Eski bir skandalın gün yüzüne çıkmasından yine de iğreniyorum. Dawson ve Nelligan isimleri size bir çağrışım yapıyor mu? Hopkins'in bunu ilk kez duymuş olduğu yüzünden belliydi. Diğer yandan Holmes'un bu isimlere aşina olduğu da belliydi. Batı yakası bankacılarını kastediyorsun sen, dedi. 1 milyonu batırdılar. Cornwall'deki ailelerin yarısına yakınını da iflasa sürüklediler. Nelligan da kayıplara karıştı. Onlardan söz ediyorum, evet. Nelligan benim babamdır. Nihayet bazı şeyler aydınlanıyordu. Yine de kaçan bankacıyla Kaptan Peter Carey'nin kendi zıpkınıyla kulübesinde duvara çakılması arasındaki bağlantıyı çözmek o kadar kolay görünmüyordu. Bu nedenle hepimiz birden pür dikkat genç adamın söylediklerini dinliyorduk. Babam gerçekten de bundan sorumlu yegane kişiydi. Dawson emekli olmuştu. Ben o zamanlar 10 yaşındaydım. Fakat yine de etrafımda olan bitenin farkındaydım. Utancını ve korkunç etkilerini anlayacak kadar büyük sayılırdım. Babamın bütün hisseleri alıp kaçtığı dedikodusu yayıldı hep. Oysa bu kesinlikle doğru değil. Ona yeterince zaman verilseydi hisseleri satarak herkese parasının tamamını ödeyebileceğine ve böylece her şeyi yoluna koyabileceğine inanmıştı. Tutuklanması için emir çıkmadan önce Norveç'e gitmek üzere yatıyla denize açıldı. Bu yolculuğa çıkarken annemle vedalaştığı o gece hala aklımdadır. Yanında götürdüğü menkul kıymetler hisse senetlerinin bir listesini her ihtimale karşı bize bıraktı. Ve yakın gelecekte onurunu temize çıkartarak döneceğini, kendisine güvenmiş olan tek insanın bile acı çekmeyeceğine yemin etti. Bu onun son görüşümüzdü. Bir daha haber alamadık. Yatıyla birlikte kayıplara karıştı. Bugüne kadar annem ve ben yanında götürdüğü senetlerle birlikte denizin derinliklerinde bir yerde olduğuna inandık hep. Yakın dönemde bu inancımızı değiştirecek bazı gelişmeler yaşadık. Kendisi de iş adamı olan bir dostumuz, babamın yanında götürdüğü senetlerden bazılarının yeniden piyasaya çıktığını söyledi. Ne kadar şaşırmış olduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Önceleri bu senetlerin nasıl ortaya çıktıklarını anlamak için aylarca uğraştım. Yorucu araştırmalar sonucunda bunları piyasaya ilk süren kişinin Kaptan Peter Carey olduğunu öğrendim. Bu konuyu araştırırken, babamın Norveç'e doğru yolda olduğu sırada onun da Kuzey Denizi'nden dönmekte olan bir balina gemisinin kaptanlığını yaptığı bilgisine ulaştım. O yıl sonbahar oldukça sert geçmişti. Güneyden esen boralar birbiri peşi sıra gelip durmuştu. Kaptan Carey'nin gemisiyle karşılaşmış olması için bu durumda babamın yatının kuzeye doğru sürüklenmiş olması gerekiyordu. Eğer böyle olduysa babamın başına ne gelmişti? Sonuç ne olursa olsun Peter Carey ve hisse senetleriyle ilgili gerçekleri öğrenmem durumunda babamın adını temize çıkartma fırsatı yakalamış olacaktım. Sussex'e bu nedenle kaptanı görmek üzere gelmiştim. Ne yazık ki tam bu sırada o korkunç cinayet işlendi. Soruşturma raporları sayesinde kaptanın kulübesinin yerini ve seyir defterlerini burada tuttuğu bilgisine ulaştım. 1883 yılının Ağustos ayında deniz atının seyir bilgilerine ulaşırsam bu sayede babamın akıbetini de öğrenebileceğimi düşündüm. Dün gece bu amaçla buraya gelmiş olmama rağmen maalesef başarısız oldum. Bu gece hazırlıklı geldim ve içeri girmeyi başardım. Bu kez de seyir defterinde aradığım sayfaların yırtılmış olduğunu gördüm. Sonrası malum işte, beni yakaladınız. Anlatacakların bu kadar mı, dedi Hopkins. Bu kadar dedikten sonra gözlerini yere eğdi. Bize söyleyeceğin başka bir şey yok yani, doğru mu? Genç adam bir süre için kararsız kaldı. Hayır, başka bir şey yok, dedi yeniden. Bu durumda sadece dün gece geldim buraya, daha önce gelmedin öyle mi? Gelmedim. O zaman bunu da bize açıklarsın, diyerek ilk sayfasında esirimizin adının baş harflerinin yazılı olduğu ve kapağında kan lekesi bulunan defteri göstererek bağırdı Hopkins. Çocuk şimdi daha da acınası bir duruma düşmüştü. Yüzünü avuçlarına alarak titremeye başladı. ''Bu sizin elinize nasıl geçti?'' diye mırıldandı. ''İnanamıyorum. Ben bunu halbuki otelde kaybetmiş olduğumu sanıyordum.'' ''Yeter, hadi bakalım.'' dedi sert bir şekilde Hopkins. ''Artık derdini mahkemede anlatırsın. Şimdi benimle polis karakoluna kadar geleceksin. Bay Holmes, yardım etmek için buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Size ve arkadaşınıza sonsuz saygılarımı sunuyorum.'' Görüldüğü gibi sizi buraya kadar yormama hiç de gerek yokmuş aslında. Siz olmadan da bu olayı aydınlatabilirmişim ama yine de size minnettarım. Brambetil Oteli'nde sizin için iki kişilik rezervasyon yaptırmıştım. Arzu ederseniz birlikte kasabaya kadar yürüyebiliriz. Ertesi sabah dönüş yolunda Holmes, "Pekala Watson, olaya ilişkin senin düşüncen nedir, öğrenebilir miyim?" diye sordu. "Sonucun seni pek fazla memnun etmediğini görüyorum," dedim. "Yanılıyorsun sevgili Watson, fazlasıyla memnun oldum. Ne yazık ki Stanley Hopkins'in tarzını yine de beğenmediğimi söyleyeyim. Hopkins beni aslına bakarsan hayal kırıklığına uğrattı. Ondan daha iyi şeyler beklerdim. Öncelikle akla en yakın seçeneği ortaya koyup bunu kanıtlamaya çalışmak en iyi yöntemdir. Bu, suç dosyaları üstünde çalışırken başvurmamız gereken bir yöntemdir." "O zaman senin karşı iddian nedir?" "Bulduğum sonuçlar henüz bizi farklı bir yere ulaştırmak için yeterli değil. Fakat bunların ısrarcı bir takipçisi olacağımı söyleyeyim." Baker Sokağı'na vardığımızda Holmes'u birkaç mektup beklemekteydi. Bunlardan birini hızla açtıktan sonra yüzüne birden neşeli bir ifade yayılarak güldü. "Mükemmel Watson. Farklı seçenekler daha da güçleniyor. Telgraf formu var mı? Senden benim için birkaç mesaj yazmanı isteyeceğim." "Summer Gemici Acentesi. Radcliffe yolu 3 kişi gönder. Yarın sabah 10'da gelsinler. Basil." İkinci mesaj: "Müfettiş Stanley Hopkins, Lord Sokağı 46. Yarın sabah 9.30'da kahvaltıya gel. Önemli. Gelmeyecek olursan telgraf çek. Sherlock Holmes." "Hepsi bu kadar Watson. Bu pis olay nereden baksan tam 10 gündür beni uykusuz bıraktı. Bu durumda şimdilik bunu aklımdan silebilirim. Tahminim doğru çıkarsa yarın bu olayı artık sonsuza kadar unutabiliriz." Müfettiş Stanley Hopkins ertesi sabah tam saatinde geldi. Hep birlikte Bayan Hudson'ın hazırladığı olağanüstü güzellikteki kahvaltı masasına oturduk. Genç müfettiş bu arada göstermiş olduğu başarıdan dolayı çok neşeliydi. "Elde ettiğin sonuçların doğruluğundan emin misin?" diye sordu Holmes. "Bu kadar emin olduğum başka bir olay hatırlamıyorum." "Bana biraz eksiği var gibi geldi." "Şaşırdım Bay Holmes, başka ne olabilir ki?" "Senaryo olayla birebir örtüşüyor mu sence?" "Kesinlikle. Genç Nelligan'ın cinayet olduğu gün Brambley Oteli'nde kaldığını tespit ettim. Buraya golf oynamak için gelmiş güya. Odası zemin kattaydı. Bu onun olay günü oduncu sığınağına fark edilmeden gitmesine ve Peter Carey'in kulübesini bulmasına vesile oldu. Tartışmaya başladılar ve kontrolünü kaybetti, zıpkınla adamı öldürdü. Yaptıkları karşısında kendisi de dehşete kapılarak telaşla oradan kaçtı, Peter Carey'i sorgulamak için yanına getirdiği defteri düşürdü. Defterde hisse senetlerinin bazılarının yanına işaret konulduğunu fark etmiş olmalısınız. Geriye kalanlara ise ki daha çoğu demekti, işaret konulmamıştı. İşaretli olanlar Londra'da yeniden tedavüle giren hisse senetleri. İşaretsiz olanlarsa hala Carey'nin elindeki senetlerdi. Babasının adını temize çıkartmak isteyen genç Nelligan kendisinin de anlattığı gibi onları istiyordu. Olay yerine yaklaşmaktan bir süreliğine kaçındı, belki de korkmuştur. Sonunda hırs yaparak bulmak istediklerine ulaşmak için yeniden kulübeye döndü. Hepsi bu kadar işte, açık ve net. Holmes gülümseyerek onu onaylamadığını gösterircesine başını salladı. "Yine bana göre hala eksik bir şeyler var. Bazı şeylerin imkansızlığını göz ardı edemezsin. Bir zıpkını cesetten geçirmeye çalıştın mı hiç? Hayır mı diyorsun? Beyefendi, bu atlanmaması gereken bir olay. Dostum Watson, bütün bir sabahı bunun nasıl olabileceğini anlamak için deney yaparak geçirdim. Hiç de kolay bir şey değil. Güçlü olmak ve benzer bir iş yapan biri olmak gerekir. Adamı öldüren darbe o kadar güçlüymüş ki zıpkın yalnızca bedeni değil duvarı da delip geçmiş. Tutukladığın o çelimsiz delikanlının bunu yapabileceğine ihtimal vermiyorsundur herhalde. Bir gece vakti Kara Peter'la rom içen kişi bu genç miydi sence? İki gece önce perdeye yansıdığını söyleyen silüet ona ait olabilir mi? Hayır, hayır Hopkins. Bunlar seni doğrulamıyor. Aramamız gereken başka biri var. Üstelik çok daha tehlikeli olmalı." Holmes konuştukça müfettişin yüzü asıldı. Tahminleri ve beklentileri birer birer çürütülüyordu. Yine de kolay teslim olacak gibi görünmüyordu. "Olay gecesi Nelligan'ın orada olduğunu kabul etmelisiniz Bay Holmes. Defter bunu yeteri kadar kanıtlıyor. Siz bazı eksik yönler bulmuş olsanız da ben mahkemede jüriyi ikna edeceğim. Delil topladığımı düşünüyorum. Hem sonra ben aradığımı buldum. Oysa sizin korkunç adamınız ortalıkta yok. Sahi nerede bu?" Şu an belki de merdivenlerden çıkıyor olabilir, dedi Holmes olanca ciddiyetiyle. Watson, silahını el altında bulundursan iyi olur dedikten sonra ayağa kalkarak yan tarafta duran sehpanın üstüne yazılı bir not bıraktı. Sanırım artık her şey hazır, dedi. Bu sırada dışarıdan kaba saba bir takım konuşmalar başlamıştı. Bayan Hudson aniden kapıyı açarak Kaptan Basil'ı soran üç kişinin geldiğini haber verdi. ''Birer birer içeri alabilirsiniz,'' dedi Holmes. Odaya ilk giren adamın kırmızı yanakları ve ak düşmüş favorileri elma gibi yuvarlaktı. Bu sırada cebinden bir mektup çıkartan Holmes, ''Adın ne?'' diye sordu. ''James Lanchester.'' ''Maalesef Lanchester yer kalmadı. Buraya kadar gelerek girdiğin zahmetin karşılığı olarak sana yarım altın veriyoruz. Yandaki odada birkaç dakika dinlenmeni isteyeceğiz senden.'' İçeri giren ikinci adam biraz uzun ve ince yapılıydı. Saçları düz, yanakları da çöküktü. Huck Pattens adındaki bu adam da ilki gibi yarım altın alarak beklemesi için yandaki odaya alınmıştı. Üçüncü olarak içeri giren adam çok daha dikkate değer bir fiziğe sahipti. Bulduğa benzer korkutucu suratı karmakarışık saç ve sakalla tamamlanmıştı. Koyu renk gözleri kıvrım kıvrım gür kaşlarının altında etrafı incelemekle meşguldü. Selamın ardından denizcilerin alışkın olduğu tarzda kepini elinde çevirip duruyordu. ''Adın?'' ''Patrick Carnes. Zıpkıncı mısın?'' ''Evet efendim, tam 26 yolculuk.'' ''Dandiye de gitmişliğim vardır herhalde.'' ''Evet efendim.'' ''O zaman bir araştırma gemisinde yeniden görev alabilirsin.'' ''Evet efendim.'' ''Ne istiyorsun?'' ''Ayda 8 sterlin.'' ''Hemen başlar mısın?'' ''Sandığımı alır almaz.'' ''Kağıtların yanında mı?'' ''Evet efendim.'' Cebinden buruş buruş olmuş, yağlanmış bir defter çıkartıp uzattı. Holmes kağıtlara kabaca bir göz attıktan sonra iade etti sahibine. ''Aradığım kişi sensin,'' dedi. ''Anlaşmamız şuradaki sehpanın üstünde. Eğer onu imzalarsan anlaşmamız hemen yürürlüğe girecek.'' Denizci odada ilerleyerek kalemi eline aldı. ''İmzayı buraya mı atıyorum?'' diye sordu sehpanın üzerine eğilerek. Holmes da sanki kağıda bakıyormuş gibi yaparken adamın omuzlarının üstünden eğilerek birden iki eliyle denizciyi boynundan kavradı. ''Bu kadar işte,'' dedi. Çelikten gelen bir takım sesler ve sonrasında duyulan klik sesinin hemen ardından çılgına dönmüş bir boğanınkini andıran gürleme duydum. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısacık sürede Holmes'la denizci yerde alt üst olmuş durumda yuvarlanmaya başladı. Adam çok güçlüydü. Öyle ki Hopkins'le birlikte yardım etmek için üzerlerine atlamamış olsak ellerindeki kelepçeye rağmen Holmes'u alt edebilirdi. Tabancanın soğuk namlusunu şakağında hissettikten sonra adamın direnci kırıldı. Adamın ayaklarını bileklerinden bağladıktan sonra yerden nefes nefese kalmış bir halde ayağa kalktık. ''Size bir özür borcum var Hopkins,'' dedi Sherlock Holmes. ''Ne yazık ki çırpılmış yumurtalarınız masada soğudu.'' Yine de kahvaltının bundan sonrasını afiyetle yiyeceksin sanırım, öyle değil mi? Tam olayı çözdüğünü düşünürken neler çıkıyor karşına? Stanley Hopkins yaşadıklarının şaşkınlığını üstünden atamamıştı. Konuşmaya nasıl başlayacağımı bile bilmiyorum Bay Holmes diyebildi. Kıpkırmızı olmuştu. Kendimi ne kadar aptal durumuna düşürdüğüme şaşırıyorum. Aklımdan çıkarmamam gereken şeyi şimdi bir kez daha iyice anladım. Usta olan sizsiniz. Bense sıradan bir öğrenci. Şu an olup bitenlere baktığımda bile bunu nasıl başarmış olduğunuzu anlayamıyorum. Hadi, dedi Holmes gülümseyerek. Hepimiz yaşayarak öğreniyoruz işte. Senin bu olayda akılda tutman gereken şey başka bir seçeneğin varlığını görmezden gelmen oldu. Genç Nelligan'ı olayların odağına o kadar yerleştirdin ki Patrick Carnes adındaki bu adamı, yani Peter Carey'in gerçek katilini bulmak için en küçük bir çaba bile harcamadın. Yerde yatan denizcinin kaba saba sesi bu sohbeti böldü. ''Bana bakın bayım,'' dedi. ''Beni bu şekilde hırpalamanıza itirazım yok ama konuşmanız sırasında bir şeyleri açıklarken yanlış bir ifade kurbanı olmak istemem. Siz benim Peter Carey'nin katili olduğumu iddia ediyorsunuz, oysa ben sadece onu öldürdüm diyorum. Bana göre ikisi arasında önemli bir fark var. Bana inanmıyor olabilirsiniz. Benim saçmaladığımı da düşünebilirsiniz.'' ''Yanılıyorsun,'' dedi Holmes. ''Seni dinliyoruz.'' ''Size kısa bir hikaye anlatacağım. Tanrı şahidimdir, son kelimesine kadar hepsi de doğrudur. Haklısınız, Kara Peter benim tanıdığım biridir. O bıçağını çıkardı, ben de zıpkın fırlattım. Ya o gidecekti ya ben. Olan biten işte sadece bu. Siz buna cinayet diyebilirsiniz ama yine de fark etmez. Kara Peter'ın bıçağını kalbimde görmektense boynuma geçirilmiş bir ip görmeyi daha çok tercih ederim. Bunların nasıl olduğunu bize anlatacak mısın? En başından anlatayım her şeyi. Konuşmak için beni rahat edeceğim bir yere oturtur musunuz? Her şey 1883'te başladı. Ağustos ayında. Peter Carey deniz atının kaptanı olarak görev yapıyordu. Bense yedek zıpkıncıydım. Buza kesmiş bir bölgeden henüz çıkmıştık. Prova rüzgarına ek olarak bir haftadır devam eden güney rüzgarları vardı. Bu sırada yolumuzun üstünde kuzeye sürüklenmiş küçük bir tekneye rastladık. Teknede yalnız başına seyahat eden bir kişi vardı. Üstelik denizcilikten anlamayan bir kara adamıydı bu. Teknenin mürettebatı batacağını düşünerek Filika ile Norveç'e gitmeye çalışmıştı. Hepsinin de boğulmuş olması yüksek ihtimal. Sonuçta bu adamı gemiye aldık. Kaptanla ikisi adam gemiye çıktıktan sonra kameraya kapanıp uzun bir sohbet ettiler. Adamın gemiye gelirken yanına aldığı bagaj küçük metal bir kutuydu sadece. Bildiğim kadarıyla adını hiç söylemedi. Gemideki ikinci gecesinde aniden ortadan kayboldu. Bu o kadar aniydi ki sanki hiç gemiye çıkmamış gibi oldu. Mürettebat arasında geçen konuşmalardan anladığım kadarıyla kendisini güverteden denize atmış veya fırtına dengesini kaybettirip denize düşürmüş. Başına gerçekte ne geldiğini benden başka hiç kimse bilmiyordu aslında. Kaptanın o gece yarısı adamı denize attığına tanık oldum ben. Bu Shetland'ın ışığını görmeden 2 gün önceydi. Gördüklerimi kendime sakladım, sır gibi. Nasıl bir şeylerin çıkacağını görmek için de tetikte bekledim. İskoçya'ya geldiğimizde hemen her şey unutulmuş gibiydi. Kimse olayı merak etmiyordu. Yabancı biri kazaya kurban gitmişti, işte o kadar. Bunu sorgulamak lüzumsuz bir işti. Olayın ardından kısa süre sonra Peter Carey denizciliği bıraktı. Benim onu bulmam da birkaç yılımı aldı. O metal kutunun içindekiler nedeniyle adamı denize atmış olması gerektiği ve kimseye bir şey söylememem nedeniyle de bana bir borcu olduğunu düşünüyordum. Londra'da görmüşlerdi kendisini. Bir denizciden nerede yaşadığını öğrenmem zor olmadı ve eski kaptanımızın hatrını sormak amacıyla küçük bir ziyaret yapmanın iyi olacağını düşündüm. İlk gece beni anlayışla karşılamış göründü. Hayatımın sonuna kadar denizlerden beni kurtaracak bir ödeme yapmaya hazır gibiydi. 2 gece sonra her şeyi hazırlayacaktık. O gece yanına gittiğimde kütük gibi sarhoştu. Çok da sinirliydi. Birlikte oturup içtik ve geçmişi andık. Yine de ne kadar içersek içelim suratından bir güvensizlik akmaya devam ediyordu. Bu nedenle duvardaki zıpkına yakın olmaya karar verdim. Çünkü gece sona ermeden bir şekilde işime yarayabileceğini düşündüm. Çok geçmeden Kara Peter bana öfke kusmaya, küfretmeye, bağırmaya başladı. Gözlerindeki cinayeti görebiliyordum. Bu sırada bana sus dalısıyla meydan okumaya devam etti. Ben daha onu kınından çıkarmasına fırsat vermeden zıpkınla saldırıya geçmiştim. Ulu Tanrım, o ne korkunç bir çığlıktı. Emin olun o günden beri uyuyamıyorum. Gözlerimi ne zaman kapayacak olsam onun yüzünü görüyorum. Kanı akıp giderken orada öylece durdum. Etraf çok sessizdi. Neden sonra cesaretimi toplayıp etrafa bakabildim. Raflardan birinde duran metal kutuyu bu sırada fark ettim. En az Peter kadar bu kutu üstünde benim de hakkım var diye düşünüyordum. Onu alıp kulübeden çıktım ama salak gibi tütün kesemi masada unuttuğumu bu sırada fark ettim. Şurada başıma gelen daha garip bir şeyden söz edeyim size. Kapıdan dışarı adımımı atmıştım ki birinin geldiğini fark ederek hemen çalıların arkasına saklandım. Yanılmamıştım. Patikadan aşağı doğru bir adam geliyordu. Öylesine gelip kulübeye girdikten sonra büyük bir korkuyla çığlık attı. Ve sonra da tabana kuvvet koşarak uzaklaştı. Bu kişinin kim olduğunu veya neden oraya geldiğini hiç bilmiyorum. Bense 10 mil yürüdükten sonra Turnberridge Wells'te trene bindim ve Londra'ya geldim. Bir zaman sonra kutunun içindekilere baktıysam da içinde nakit para olmadığını gördüm. İçinde satmaya cesaret edemeyeceğim kağıtlar vardı sadece. Kara Peter artık elimde değildi ve ben Londra'nın ortasında 5 parasız kala kalmıştım. Zıpkıncılara yüksek maaş verileceğine ilişkin bu ilanları görünce gemi acentesine gittim. Onlar da beni buraya yönlendirdi. Bütün bildiğim bu kadar. Burada bir kez daha söylüyorum. Kara Peter'ı öldürmüş olsam bile onun için bana teşekkür edilmesi gerekir. Çünkü onları kenevir bir ip masrafına bile değmeyecek bir adamdan kurtarmış oldum. Her şey bütün çıplaklığıyla ortada, dedi Holmes. Ayağa kalkıp piposunu yaktığı sırada Hopkins, bence bu tutukluyu daha güvenli bir yere götürmen gerekiyor artık. Burası onu tutabileceğimiz kadar güvenli bir hücre değil ne de olsa. Bay Patrick halımızın üzerinde gerektiğinden fazla bir yer işgal ediyor. Bay Holmes, dedi Hopkins, size nasıl teşekkür etmem gerektiğini bilmiyor olsam da şu ana kadar bu olayı nasıl çözmüş olduğunuzu da anlayamadım. Oldukça basit. Olayın en başında doğru kanıta sahip olman yeterli. Belki şu malum defterden daha önce benim de haberim olsaydı senin gibi yanlış tarafa gidebilirdim. Benim duyduğum her şey beni hep aynı hedefe yöneltti. Zıpkını kullanan kişinin mahareti, inanılmaz gücü, odada rom içilmiş olması, fok derisinden tütün kesesi içindeki sert bir tütünün olması. Bütün bunlar bir denizciye işaret ediyordu. Üstelik balina avcılığı yapmış bir denizciye. Kesenin içinde yazılı olan PC harflerinin rastlantı olduğunu, Peter Carey'nin kesesi olmadığını tahmin etmek o kadar zor olmadı. Çünkü o seyrek olarak pipo kullanan biriydi ve kulübesinde yapılan incelemede bir pipo bulunmamıştı. Size kulübede viski veya brandy olup olmadığını sormuştum hatırlarsanız. Siz de olduğunu ama onlara el sürülmediğini söylemiştiniz. Soruyorum size. Denizci olmayan kaç kişi viski varken rom içer? Bu nedenle katilin bir denizci olduğundan emindim. İyi ama onu nasıl buldunuz peki? Saygıdeğer beyefendi, sonrası daha kolay. Madem katil bir denizciydi, bu durumda ancak daha önce deniz atında çalışmış biri olabilirdi. Benim elde ettiğim bilgilere göre Kara Peter başka bir gemide çalışmamıştı. Dundee'ye 3 gün aralıksız şekilde telgraf çekerek sonunda deniz atında çalışanların eksiksiz bir listesine ulaştım. Zıpkıncılar arasında Patrick Carnes adında birini gördüm. Araştırmanın sona yaklaşmakta olduğu belliydi. Bu adamın halen Londra'da bulunması gerektiğini ve ortalıktan kaybolmak için ülkeyi bir süreliğine terk etmek isteyebileceğini düşündüm. Bunun üzerine limanda biraz zaman harcayarak Arktik'e yapılacak bir yolculuk için adam aradığım haberini yaydım. Kaptan Basil, emrinde çalışacak zıpkıncılar için ilgi çekici bir teklifte bulundu. Sonuç ortada. Muhteşem diye haykırdı Hopkins. Harikulade. Genç Nelligan'ı elinizden geldiğince çabuk serbest bırakmalısınız, dedi Holmes. Sizin ona bir özür borcunuz olduğu kanaatindeyim. Peter Carey'in bir kısmını satmış olduğu hisse senetleri ebediyen kaybedilmiş de olsa sözü geçen metal kutu Nelligan'a iade edilmelidir. Arabanız aşağıda Bay Hopkins. Artık tutuklunuzu götürebilirsiniz. Mahkemede bize ihtiyaç duyacak olursanız Watson'la birlikte Norveç'te bir yerlerde bulabilirsiniz bizi. Detayları daha sonra veririm size. Son. Bisikletli takip. 1894'ten 1901'e kadar Sherlock Holmes'un gündemi oldukça yoğundu. Arada kalan 8 yılda kamuoyuna yansıyan bütün olaylarda ona başvurulmuş olduğunu söylersek yanlış olmaz. Bu zaman zarfında bir kısmı çapraşık ve olağanüstü içerikti ki yüzlerce özel sorunun çözümünde önemli bir rol üstlendi. Bu yoğun çalışma temposu nedeniyle kaçınılmaz olarak başarısız olduğu durumlar söz konusu olsa bile genel anlamda Holmes göz kamaştıran başarılarıyla dikkat çekti. Olayların ilk elden tanığı olmam nedeniyle bütün bu zaman zarfında tuttuğum ayrıntılı notları sizlere sunmak için bir sıralama yapmak kabul edersiniz ki o kadar da kolay değil. Bu yine de prensiplerime sadık kalmayacağım anlamına gelmez. Başından beri uyguladığım yöntemi takip ederek her zaman olduğu gibi korkunç suçlar kategorisine girecek olayları bir kenara bırakarak daha çok akıl oyunlarıyla öne çıkan ve dikkat çekici yöntemlerle çözüme kavuşturulan olayları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Charlington'lı yalnız bisikletçi Bayan Violet Smith'e ilişkin gerçekleri ve umulmadık bir şekilde trajediye dönüşen araştırma sonuçlarını bu nedenle sizlere aktarmaya karar verdim. Bazen koşullar dostum Holmes'un her zamanki yeteneklerini göstermesine izin vermeyebiliyor. Tıpkı bu olayda olduğu gibi. Bayan Violet Smith'le ilk karşılaştığımız tarih 23 Nisan Cumartesi günüydü. 1895 yılına ait notlarımda bu tarih görülebilir. Aklımda kaldığı kadarıyla konuşacak olursam, Holmes o tarihte tanınmış tütün milyoneri Bay John Vincent Hardy'nin devam eden mahkemesiyle ilgili olarak oldukça karmaşık bir sorunun üstesinden gelmeye çalışıyordu. İlgilendiği olay üzerinde her zaman çok fazla yoğunlaşan ve bütün dikkatini buraya yönelten Holmes, bu nedenle ilgisini dağıtan diğer bütün konulara mesafeli davranırdı. Buna karşın dostum Holmes'ün kabalık etmeyeceği de bilinir. Üstelik o akşam saatlerinde kendisini Baker Sokağı'ndaki evinde ziyaret ederek yardım talep eden ve önerilerine ihtiyacı olduğunu söyleyen uzun boylu zarif bir prenses kadar güzel olan genç bir kadını reddetmek imkansızdı. Böyle bir anda zamansızlıktan yakınmak da pek işe yaramıyordu. Çünkü genç kadın bir anlamda oldu bitti yaparak ve kararlı bir şekilde geldiğinden mutlaka derdini anlatmak istediğini cümle aleme beyan etmişti. Kayıtsız bir gülümsemeyle bunu kabullenmek durumunda kalan Holmes, davetsiz misafirine nazik bir şekilde oturmasını rica etti. ''Size bakınca bu kadar istekli bir şekilde bisiklet kullanıyor olmanızdan yola çıkarak,'' dedi kadını baştan aşağı süzerek, ''sorunun bir sağlık sorunu olmadığını anlayabildim.'' Bu sözler karşısında bir an için şaşıran kadın, istemsiz bir hareketle ayaklarına bakarken bir yandan ben de pedal çeviren ayakkabısının taban kısmında meydana gelen aşınmayı fark ettim. ''O evet, bisiklete çok binerim Bay Holmes. Bugün sizi ziyaret etmemin nedenlerinden biri de bu zaten.'' Bir bilim adamı edasıyla kadının eldivensiz olan elini tutan Holmes, heyecan ve duygu belirtisi göstermeden incelemeye başladı. ''Özür dilerim, işimin gereğini yapıyorum.'' dedi kadının elini bıraktığı sırada. ''Bir an için sizin daktilo kullandığınızı düşünecektim. Oysa bu parmakların müzikle ilgili oldukları çok açık. Watson, kütleşmiş parmak uçlarını fark ettin mi? Bunlara her iki meslekte de rastlamak mümkün. Lakin yüzdeki bu ifade özel.'' diyerek kadının yüzünü nazik bir şekilde ışığa doğru çevirdi. Bu ifadeye bir daktilografın yüzünde rastlamak her zaman mümkün olmaz. Bayan bir müzisyen. Evet Bay Holmes, müzik öğretmeniyim. Yüzünüzün renginden anladığım kadarıyla şehir dışında çalışıyorsunuz. Haklısınız bayım, Surrey sınırında, Farhan yakınlarında. Semt olarak güzel bir yer, insanları da çok ilginç. Watson hatırlıyor musun? Archie adlı kalpazanı oralarda yakalamıştık. Her neyse Bayan Violet, Surrey sınırı bölgesinde Farhan yakınlarında başınızdan geçenleri dinlemek istiyoruz şimdi. Genç kadın alabildiğini açık bir şekilde ayrıntılara da dikkat etmeye çalışarak şimdi size aktardığım olayı anlatmaya başladı. Babam, yani eski İmperyal Tiyatrosu orkestra şefi James Smith aramızdan ayrıldı. Onu kaybettik. Ralph Smith adında bir amcamın dışında annem ve benim başka bir yakınımız yoktu ki onun 25 yıl önce Afrika'ya gittiğini ve o günden bu yana da haber alamadığımızı söylemeliyim. Babamın vefatından sonra geçimimizi zar zor sürdürebildik. The Times'ta birilerinin bizi bulmak için vermiş olduğu ilanı duyduğumuzda bize miras kalmış olabileceğini düşünerek heyecanlanmıştık. Bunu tahmin edebilirsiniz. Hemen harekete geçerek gazetede adı geçen avukatı bulduk. Burada Güney Afrika'dan henüz gelmiş olan Bay Carruthers ve Bay Woodley ile tanıştık. Bu baylar bize Johannesburg'da birkaç ay önce yoksulluk içinde ölen amcamın yakın arkadaşları olduklarını söylediler. Amcam ölüm döşeğindeyken bu iki beyden akrabalarını bulmalarını ve bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmelerini istemiş. Amcamın yaşarken bizi bir kere bile arayıp sormamasına karşın ölüm döşeğindeyken merak etmesine pek anlam verememiştik doğrusu. Tuhaf bir durum vardı. Bay Carruthers bu tuhaflığa amcamın kardeşinin ölümünden yeni haberdar olduğunu ve bu nedenle kendisini bize karşı sorumlu hissettiğini söyleyerek cevap verdi. ''Özür dilerim.'' diyerek araya girdi Holmes. ''Bu karşılaşma ne zaman gerçekleşti?'' ''4 ay önce, geçen Aralık ayında.'' ''Tamam, devam edin lütfen.'' Bu sırada tanıştığım diğer adamdan yani Bay Woodley'den daha ilk görüşte hoşlanmamıştım. Şişman, saçlarını her iki yana yapıştırmış, kızıl bıyıkları olan bu genç çok nobrandı ve sürekli olarak bakışlarıyla beni rahatsız ediyordu. Bu davranışı son derece yakışıksızdı. Üstelik Cyril'in bu nezaketsiz adamla tanışmamı istemeyeceğinden de emindim. ''Cyril, demek adı bu,'' dedi Holmes tebessümle. Genç kadın biraz kızararak gülümsedi. ''Evet Bay Holmes, elektrik mühendisidir kendisi. Yaz sonunda evlenme planı yapıyoruz.'' Tüh, bu konuya nasıl geldim birden? Nerede kalmıştım? Bay Woodley'de. bu adamın olumsuz yapısına karşın diğeri, yani daha yaşlı olanı, daha olumlu bir izlenim bırakmıştı benim üzerimde. Mülayim bir görünüşü vardı. Kibarlığını ve sevinli bir şekilde gülümseyişini de buna eklerseniz bana hak verirsiniz umarım. Ekonomik sorunlarla boğuştuğumuzu öğrenince bana 10 yaşındaki kızına müzik dersi vermemi teklif etti. Annemi yalnız bırakamayacağımı söyleyerek bu teklifi geri çevirmek istediğimde ise hafta sonları onu görmeye gidebileceğimi ekledi. Ayrıca yılda 100 pound gibi çok cazip bir teklifte bulundu. Çaresiz kabul ettim. Böylece Farnham'e 6 mil yakındaki Chiltern çiftliğinde çalışmaya başladım. Bay Carruthers dul biriydi. Bayan Dixon ev işlerini yürüten yaşlı ve saygıdeğer kahya olarak kendisine yardımcı oluyordu. Burada cana yakın ve hoş bir çocukla karşılaşınca iyimser bir şekilde her şeyin artık yolunda gideceğini düşünmeye başlamıştım. Bay Carruthers alabildiğine kibar ve müzikle ilgili biriydi. Üstelik her hafta sonu şehre gidip annemi ziyaret etmek de çok zevkliydi. Bu mutlu tablo kızıl bıyıklı Bay Woodley'in eve gelmesiyle birlikte tatsız bir şekle büründü. Önce bir hafta için gelmiş olmasına rağmen bu zaman bana hayli uzun gibi geldi. İğrenç biriydi. Herkese despotça davranmaktan zevk alıyor gibiydi. Bundan daha da kötü şeylerle karşılaşacaktım. Parasıyla şişinip duran bu ukala adam daha da ileri giderek kendisiyle evlenmemi isteyecek kadar ileri gitmişti. Sadece bu da değil. Evlenmeyi kabul edersen beni Londra'daki mücevherler kadar çok mücevhere boğacağını söyleyip duruyordu. Bütün bunları sonuçsuz kaldığını görünce de başka şeyler yapmaya başladı. Bir akşam yemeğin hemen ardından beni sımsıkı tutarak çok güçlü olduğunu ekleyeyim, kendisini öpmemi yoksa bırakmayacağını söyledi. Neyse ki tam bu sırada içeri Bay Carruthers girerek beni kurtardı. Ona ne yaptı dersiniz? Pervasız bir şekilde ev sahibinin üzerine atlayarak adamı yere yatırdı ve tartakladı. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu olay Bay Woodley'in ziyaretlerinin sonu oldu. Ertesi gün benden özür dileyen Bay Carruthers benzer bir olayın bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğine dair söz verdi. Zaten Bay Woodley'i o günden sonra bir daha görmedim. Bay Holmes, şimdi de buraya sizin düşüncelerinizi almak için gelmeme neden olan olayı anlatayım. Cumartesi günleri düzenli olarak öğle saatlerinde 12:22 trenini yakalamak için bisikletimle tren istasyonuna gidiyorum. Bir tarafında Charlington fundalıkları, diğer tarafta malikaneyi çevreleyen yüksek çalılıkların uzandığı Chiltern çiftliği yolu. Bir mil boyunca alabildiğine ıssızdır. Öyle ki buradan daha ıssız bir yer hatırlamıyorum bile. Bir arabaya veya bir köylüye rastlamak için bile Croxbury tepesi yakınlarındaki yola kadar çıkmak gerekir. İki hafta önce bu yoldan geçerken bir an için arkama bakma gereği duydum. Bu sırada 200 metre kadar arkamda bisikletli bir adamın gelmekte olduğunu gördüm. Adam orta yaşlıydı, kısa kesilmiş siyah sakalları vardı. Biraz sonra yeniden arkama baktığımda adamı göremedim. Dolayısıyla ben de üzerinde fazla durmadım. Pazartesi günü dönüş yolunda bir kez daha aynı adamı bu yolda gördüğümde çok şaşırdım Bay Holmes. Bir sonraki cumartesi ve pazartesi günü aynı yoldan geçerken bu olay tekrarlandı. Ne kadar şaşırdığımı tahmin edersiniz. Aramızdaki mesafeyi korumaya özen gösteren adam beni rahatsız etmek istemiyor gibiydi. Ama yine de ortada oldukça tuhaf bir durum olduğu belliydi. Olayı bir kez de Bay Carruthers'a anlattım. Fazla önem vermeyerek bir daha yalnız başıma oradan geçmemem için bir at arabası ayarlamaya çalışacağını söyledi. Bana söz verilen at arabasının bu hafta gelmesi gerekiyordu ama sanırım bazı engeller nedeniyle gelemedi. Dolayısıyla ben de bisikletle gitmek zorunda kaldım bir kere daha. Bugün sabah başımdan geçenleri anlatayım artık. Fundalığa geldiğimde ister istemez arkama bakınca yeniden o adamı orada bana bakarken gördüm. Önceki haftalarda olduğu gibi beni izliyordu. Aramızdaki mesafe nedeniyle onu çok iyi seçemiyorsam da tanımadığımdan kesinlikle emindim. Başında kumaş bir şapka, üzerinde koyu renk bir takım elbise vardı. Yüzünde ise bu mesafeden bile kolayca fark edilecek kadar siyah bir sakal bulunuyordu. Nedense bugün çok korkmadım ondan. Merakımı yenemediğimden olsa gerek kim olduğunu ve beni neden takip ettiğini anlamak istedim. Bisikletimi yavaş sürmeye başladım. Baktım o da yavaşladı. Sonunda durmaya karar verdim. Ama o da durup beklemeye başladı. Bu sorunu kurnazlıkla çözebileceğimi düşünerek bisikletimin pedallarına hızla asıldım. yol üstünde keskin bir sapağa döner dönmez beni görmeyeceğini düşünerek durup beklemeye başladım. Birazdan meçhul takipçimizin de köşeyi dönüp geçmesini bekledim. Ama nafile bir çaba. Baktım gelen giden yok. Makul bir süre sonra yeniden döndüğüm köşeye çıktım, geride bıraktığım yola baktım. Bir mil uzağı görmeme karşın adam sırra kadem basmıştı. Daha da tuhaf olan şey takipçimin sapabileceği başka bir yan yol falan olmamasıydı. Holmes gülümseyerek ellerini ovuşturdu. "Olay gerçekten de kendine özgü ayrıntılar içeriyor olmalı," dedi. "Keskin sapağa döndüğünüz zamanla yeniden yola çıkıp yolun boş olduğunu görmeniz arasında ne kadar süre geçti size göre?" "En fazla 2-3 dakika." "Bu durumda geri dönmüş olamaz çünkü yan yol olmadığını söylediniz, doğru mu?" "Evet, doğru." "O zaman patika bir yola dalmış olması gerekir." "Yani mantıklı olan şey yolun diğer tarafında uzanan Charlington Malikanesi'ne yönelmiş olmasıdır. Burada söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?" "Hayır Bay Holmes, yok. Yaşadıklarımın karşısında merakımı yenmek için bile olsa sizin görüşleriniz benim için çok değerli." Holmes sessiz bir şekilde oturmaya devam ediyordu. "Nişanlınız nerede çalışıyor bayan?" diye yeniden konuşmaya başladı bir süre sonra. "Midland Elektrik Şirketi'nde." "Sakın size bir sürpriz yapmak istemiş olmasın." "Oh Bay Holmes, öyle olsaydı onu kesinlikle tanırdım." "Bu durumda başka hayranlarınız olabilir mi?" "Birkaç tane vardı aslında Cyril'le tanışmadan önce." "Peki onunla tanıştıktan sonra?" "Şu sevimsiz Woodley sadece. Bu durumda ona ne kadar hayranım denebilirse elbette." "Peki başka biri?" Güzel kadının kafası karışmıştı. "Kim olabilir?" diye sordu yeniden Holmes. "Bu belki de yalnızca bir kuruntudur. Emin değilim ama zaman zaman işverenim Bay Crothers da benimle yakın olmayı önemsiyordu kanaatimce. Sürekli olarak birlikte zaman geçiriyor olmamız, akşamları ona eşlik etmem dikkat çekici. Bana bunu belli etmemek için özel bir çaba gösterdiğini düşünüyorum ama kızları bilirsiniz, bu tip şeyleri hep anlarlar işte." "Hmm." Holmes o an ciddileşti. "Ne iş yapıyor?" "Oldukça zengin biri." "Ama atlı arabası ve atları olmayan bir zengin, öyle mi?" "Yani ekonomik durumu iyi diyelim. Haftada 2 kez bazen 3 şehre gidiyor. Güney Amerika'daki altın hisseleri de fazlasıyla ilgisini çekiyor." "Pekala, beni bir gelişme olursa bilgilendirin Bayan Smith. Biraz yoğunum ama sizin sorununuzla da ilgilenmeye çalışacağım. Bu zaman zarfında haberim olmadan herhangi bir girişimde bulunmayın. Şu an için size hoşça kalın diyoruz. Sizden hep iyi haberler almayı ümit ediyoruz." "Bu güzel kızın peşinde kimse olmasaydı şaşırırdım zaten," dedi Holmes meditasyon piposunu yakmaya hazırlanırken. "Yine de bunun tenha yollarda meydana gelmiş olması ürkütücü. Gizlice onu izleyen bir aşık olması gayet mümkün. Bundan kuşku duymuyorum. Buna karşın olay yine de ilginç ayrıntılar içeriyor Watson." "Yalnızca o yoldan geçerken meydana gelmiş olmasını mı kastediyorsun?" "Evet, öncelikle Charlington Malikanesi'nde kimin oturduğunu öğrenerek başlayalım işe. Bu arada Crothers'la Woodley arasındaki ilişki de tuhaf geldi bana. Bu kadar farklı iki karakterin arkadaşlığı düşündürücü. Bu iki insan Ralph Smith'in akrabalarını bulmak için bile olsa neden yan yana gelmiş olsunlar ki? Yalnızca bu da değil. Bir yanda çocuğu için tuttuğu mürebbiyeye ortalamanın 2 katı yıllık ücret vereceksin, diğer taraftan evin istasyondan 6 mil uzakta olacak ve atın bile olmayacak. Buna ne demeli? Tuhaf gerçekten Watson, çok tuhaf." "Oraya gitmeyi düşünüyor musun?" "Hayır sevgili dostum, sen gideceksin. Fazla önemli bir olay gibi görünmedi bana. Bu nedenle üzerinde çalıştığım diğer işi aksatmam doğru olmaz. Sen en iyisi pazartesi günü erkenden oraya git, Carlington fundalığı dolaylarında gizlen. Burada gözlem yapıp duruma göre hareket edersin. Daha sonra da malikanede kimlerin oturduğunu öğrenmeye çalış. Gördüklerini de bana anlatırsın. Durum budur Watson. Sonuca ulaşmak için elimizde sağlam kanıtlar olmadan bu konuyu daha fazla kurcalamanın bir anlamı yok bana göre." Güzel bayanın pazartesi sabahı Waterloo'da 9.50 trenine binmesi nedeniyle ben de 9.13 trenini yakalamak durumunda kaldım. Farnham istasyonuna geldikten sonra oradan Charlington fundalığının tarifini almak zor olmadı. Genç kadının yaşadığı olayların geçtiği yeri tespit etmek pek mümkün değildi. Çünkü yolun bir tarafı açık bir fundalık, diğer tarafı ise porsuk ağaçlarıyla çepeçevre sarılmış, olağanüstü ağaçların boy boy sıralandığı doğal bir parkın içinde uzayıp gidiyordu. Malikanenin likenlerle bezeli bahçe kapısı iki sütun üzerine dökülen armalarla süslenmiş gibiydi. Burada yaptığım araştırmada araba yolunun dışında çalıların arasında bazı kuytu yerler keşfettim. Malikaneyi bulunduğum yerden yani yoldan görmek mümkün değildi. Üstelik malikanenin sınırlarını belirleyen bu çalıların bakımsızlığı ve çürümüşlüğü dikkat çekiyordu. Fundalıklar bahar mevsiminin ışıl ışıl parlayan güneşi altında insanın gözünü alacak kadar güzel katır tırnaklarıyla dolup taşıyordu. Sonuç olarak bir yandan malikanenin bahçe kapısını, diğer yandan da yolun mümkün olduğu kadar ilerisini görebileceğim bir yerde gizlendim. Bir süre için kimsecikleri görmedim yolda. Fazla beklemeden yolun benim geldiğim yönünün ters tarafından bir bisikletlinin geldiğini gördüm. Adamın üzerinde koyu renk bir takım elbise ve suratında siyah sakal vardı. Adam Charlington arazisinin sınırına kadar giderek çalıların arasında bir yere saklandı. Bunun üzerinden henüz 15 dakika dahi geçmeden yolda bir bisikletli daha belirdi. Bu istasyondan gelmekte olan tanıştığımız genç bayandı. Charlington fundalığı yakınında etrafa daha dikkatli bir şekilde bakmaya başladı. Genç kız tepeyi geçtikten bir süre sonra çalıların arasında saklanmakta olan adam da bisikletiyle onu takip etmeye başladı. Geniş arazi boyunca uzanan yolda başka hiç kimse yoktu. Önde bisikletlinin üzerinde zarif bayan onu takip eden kötülük yapmaya hazır şekilde bisikletlinin gidonuna yapışmış bir adam. Genç kız bir süredir alışkanlık haline getirdiği şekilde arkasındaki adamı fark edince yavaşladı. Bunun üzerine takipçisi de yavaşladı. Kız durunca adam da aralarındaki 200 metrelik mesafeyi koruyarak durdu aniden. Daha sonra yaşananlar genç bayanın kararlı olduğunu gösteren mücadeleci yönünü kanıtlayan nitelikteydi. Beklenmedik bir şekilde yaptığı manevrayla geri dönerek adamın üzerine doğru pedal basmaya başladı. Rakibi de kız kadar atak çıktı. Aynı şekilde tepki vererek çılgın bir şekilde kızdan kaçmak için pedallara yüklendi. Bu kovalamacayı izlemeye her ikisini de dönemeçte gözden kaybedinceye kadar sürdürdüm. Bu sırada saklandığım kuytuluktan çıkmamakla akıllılık yaptığımı anlamış oldum. Az sonra adam birden yolun başında aniden belirdi. Usulca ilerleyerek daha önceki yerine döndü. Malikanenin kapısına geldiğinde ise bisikletinden indi. Burada kısa bir süre ağaçların altında beklediğini gördüm. Adam uzaktan görebildiğim kadarıyla kravatını düzeltiyor gibiydi. Daha sonra da hızla bisiklete binerek malikanenin yolunu tuttu. Bunun üzerine ben de fundalıktaki yerimi terk ederek ağaçların arasından onu izlemeye başladım. Oldukça uzakta Tudor stili bacaların yükseldiği eski kirli renkteki binayı bu sırada fark etmiştim. Yol biraz daha sık çalılarla çevrelenmeye başladığında adamı gözden kaybetmiştim. Bunun benim için yeterli olacağını düşünerek neşeli bir şekilde Farnheim'e döndüm. Kasabada emlak işleri yapan birinden ısrarcı olmama rağmen Charlington malikanesine ilişkin hiçbir bilgi alamadım. Neyse ki bana Pall Mall'deki başka bir firmadan bilgi alabileceğim söylendi. Eve dönerken bu firmaya uğrayarak yetkili biriyle görüşmeyi başardım. Onun dediğine göre Charlington malikanesini yaz için tutmam imkansızmış. Çok geç kalmışım. Çünkü bir ay önce başkası tarafından tutulmuş. Kiralayan kişinin adı Bay Williamson'mış. Saygıdeğer ve yaşlıca bir beyefendiymiş. Benden özür dileyen bu kibar yetkili, müşterileri hakkında daha fazla bilgi vermenin doğru olmadığını da ekledi. Holmes bütün bu açıklamaları içeren ayrıntılı raporumu dikkatle inceledi. Buna karşın ondan küçük bir övgü bile alamadım. Tam tersine yaptığım veya yapmam gerekenler hakkında düşüncelerini belirtirken suratına bakarak biraz gergin olduğu bile söylenebilirdi. Öncelikle saklanmayı tercih ettiğin yer doğru gelmedi bana Watson. Malikaneyi çevreleyen çalıların arkasında konumlanmış olsaydın bu tuhaf adamı daha yakından görebilirdin. Sen yanlış bir yerde ve çok uzakta gizlenerek belki de Bayan Smith kadar bile yakın olamadın adama. Bu bayan söz konusu takipçisini tanımadığını söylüyor ama ben tanıyor olduğundan kesinlikle eminim. Zaten bu böyle olmasaydı neden adam bu kadar süratle kaçsın ki? Diğer bir noktada adamın bisikletini üzerine eğilerek kullanıyor olması. Bu da elbette tanınmamak için gösterdiği başka bir çaba. Bu nedenle oldukça başarısız bir sonuç aldın. Adam senden birkaç yüz metre ileride eve dönüyor, sense adam hakkında bilgi almak için kasabadaki emlak ofisine gidiyorsun. Sen ne önerirdin peki? Dedim öfkeli bir sesle. En doğrusu en yakındaki meyhaneye gitmekti. Biliyorsun ki en fazla dedikodu yapılan yerler daha çok bu tip mekanlardır. Üstelik belki de ev sahibinden hizmetçiye varıncaya kadar tam takım malikanede yaşayanların listesini de verirlerdi sana. Williamson dedin değil mi? Bu isim bana hiçbir çağrışımda bulunmuyor. Madem bu beyefendi yaşlı biri, o zaman genç bayanın aradığınız takipçisi bu adam değildir. Senin anlattıkların yine de bize bir şey kanıtladı. Neyi? Genç kızın anlattığı olayın doğru olduğunu. Bundan neredeyse emindim zaten. Üstelik bisikletli takipçiyle malikane arasındaki ilişkiden de hiç kuşkulanmadım. Bunlara ek olarak malikaneyi tutan şahsın Williamson isimli biri olduğunu da öğrenmiş olduk senin araştırmandan. İyi de kim bu şahıs? Her neyse sevgili dostum, bu kadar üzgün olmayın yine de. Benim de bazı araştırmalar yapmam gerekiyor sanırım. Ertesi sabah Bayan Smith'ten dün tanık olduğum olayları teyit eden aynı içerikte bir mektup aldık. Ama mektubun sonunda çok daha önemli bir konuda bilgi veriyordu. Bay Holmes, evdeki durumum giderek daha karmaşık bir hal almaya başladı. İşverenim bana evlenme teklif etti. Bu teklifin içtenliğinden kuşku duymuyorum. Ancak sizin de bildiğiniz gibi ben başkasıyla sözlenmiş bulunuyorum. Bu nedenle beyefendiyi reddettim. Kendisi de bunu anlayışla karşıladı. Yine de bu gelişme sonrasında aramızın eskisi gibi olmadığını tahmin edebilirsiniz. Genç bayan sorunla daha yeni karşılaşıyor gibi dedi Holmes mektubu okuyarak. Bu olay en başta göründüğünden daha da karmaşık. Bu durumda sessiz ve dingin, tertemiz bir kır havası bana iyi gelir. Ben de fırsattan istifade böylece aklımı kurcalayan birkaç konuyu test ederim. Kırsal alanda geçireceği bu sakin günün sonu Holmes için beklediği gibi olmamışa benziyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Baker Sokağı'na geldiğinde bizzat kendisi bir Scotland Yard araştırmasına konu olabilirdi. Dudağı patlak, alnı şişmiş ve kılık kıyafeti darmadağın durumdaydı. Yaşadıkları çok hoşuna gitmiş olmalıydı çünkü anlatırken bile kendisini gülmekten alamıyordu. Sürekli olarak hareketsiz kalmamak için arada bir böyle araştırma gezilerine ihtiyacım var anlaşılan, dedi. Eski İngiliz boksunda neyse ki biraz maharet sahibiyim. Zaman zaman çok işime yarıyor doğrusu. Tıpkı bugün olduğu gibi, yoksa sonum daha da kötü olurdu. Yaşadıklarını anlatması için ona epey dil döktüm. Daha önce senin de yapmanı istediğim şey olan meyhaneye gitme düşüncesini uygulamaya koydum. Çok geçmeden o civarda bulunduğum bir meyhanede araştırma yapmaya başladım. Barda sohbet ettiğim çok konuşkan bir adam çorap söküğü gibi her şeyi anlattı. Williamson'ın malikanede birkaç hizmetçisiyle birlikte yaşayan, sakallarına ak karışmış ihtiyar bir adam olduğunu öğrendim. Din adamı olabileceğine ilişkin ortalıkta dolaşan rivayetlere ve son zamanlarda malikanede olan olaylara bakarak fazla önem verilmemesi sonucunu çıkardım. Ben de zaten araştırmalarımda bu isimde karanlık işlere bulaşmış bir geçmişi bulunan rahibin varlığını tespit etmiştim. Bu arada konuşkan adam malikaneye hafta sonları çok sayıda yabancı konuğun gelip gittiğini söyledi. Hatta Bay Woodley adında kızıl bıyıkları olan bir adamdan bahsetti. Sohbetin bu aşamasında birden karşımıza kim çıktı dersiniz? Elbette söz konusu kişinin kendisi. Yan taraftaki masalardan birinde bira içmekle meşgulmüş ve sohbetimize başından beri tanık olmuş. Tepkisi gecikmedi. Ben de kimmişim, neden soru soruyormuşum, amacım neymiş? Farklı bir dili vardı, güzeldi. Özellikle de sıfatları vurucuydu. Bu saldırgan konuşmanın ardından ne yazık ki kendimi kurtaramadığım okkalı bir tokat attı bana. Sonra olanlarsa daha da güzeldi. Sol kroşem adamın suratında patladı. Bunu sevmiş olmalı. Sonuç olarak ben gördüğün şekilde terk ettim o mekanı. Bay Woodley ise arabayla gitmek zorunda kaldı. İşte güya sakin kır gezintisinin bilançosu. Surrey dolaylarında yaşadıklarımı eğlenceliydi ama yine de senden daha fazla bir şey öğrenememiş olduğumu da söyleyeyim. Perşembe günü genç bayandan yeni bir mektup daha almıştık. Bay Craters'la çalışmayı sona erdireceğim desem sanırım bana hak verirsiniz Bay Holmes. Buradaki şartlar artık bana hiç uygun değil. Üstelik yüksek ücret bile bu gerçeği değiştiremez. Cumartesi günü buradan bir daha dönmemek üzere ayrılıp şehre gideceğim. Bu arada Bay Craters'ın söz verdiği araba işi halledildi. Issız yollardaki tehlikeli yolculuğum sona erdi. Elbette gerçekten böyle bir tehlike varsa. Burayı terk etmemin asıl nedeni Bay Craters'la aramızda geçen evlilik gerginliği değil. O ürkütücü Bay Woodley'in yeniden ortaya çıkması. Her zaman bir iticiliği vardı ama artık katlanılmayacak kadar çekilmez geliyor bana. Galiba bir kaza geçirmiş. Onu uzaktan pencereden gördüm sadece. Başka hiç karşılaşmadık. Bay Craters'la aralarında uzun süren konuşmalar yapıyorlar. Patronumu bu sohbetlerden sonra biraz heyecanlı buldum. Woodley burada kalmıyor ama yakınlarda bir yerde kaldığını tahmin ediyorum. Bu sabah onu yeniden çalıların arasında fark ettim. Onu yakınımda görmektense vahşi bir hayvanla yan yana olmayı daha çok isterim. Bu adamdan alabildiğine nefret ediyor, biraz da korkuyorum. Patronumun böyle bir yaratıkla ne tür bir işi olur bir türlü anlam veremiyorum. Sonuçta benim için bütün bunlar bu hafta sonu sona erecek. Umarım öyle olur Watson, dedi Holmes düşünceli bir şekilde. Anladığım kadarıyla küçük bayan bazı numaraların içine çekilmek isteniyor. Bu mekandan ayrılırken kimsenin onu rahatsız etmemesi için eşlik etmek de bizim görevimiz olacak. Sevgili Watson, hafta sonu oraya gidip bu tuhaf süreci sona erdireceğiz. Şu ana kadar olayın bu denli önemli olabileceği doğrusunu söylemek gerekirse aklıma gelmemişti. Bunu itiraf edeyim. Bana daha çok tehlikeli değil de bir tür gönül oyunu gibi gelmişti. Sonuçta birilerinin genç bir kadını takip etmesi pek de duyulmadık bir şey değildi. Kadınla konuşmaya cesaret edemeyen birileri, hatta ondan gizlenen birilerinin varlığı mümkündü. Hatta bunda korkulacak bir taraf da yoktu. Ancak Woodley gibi iğrenç bir adamın varlığı da biliniyordu. Üstelik bu adam bir kez genç kızı rahatsız etme cesaretini bile göstermişti. Her ne kadar ona hiç yaklaşamamış olsa da bu gerçek ortadaydı. Bisikletli takipçi olsa olsa malikanenin hafta sonu partilerinin müdavimlerinden biri olmalıydı. Kim olduğu, ne istediği bilinmiyordu. Holmes'un düşünceli ruh halini görmem, üstüne üstlük yanına tabancasını da almış olması beni bu tuhaf olayların sonunda bir trajedinin yaşanabileceği noktasına kadar getirdi. Yağmurlu bir gecenin ardından aydınlık bir sabaha uyanmıştık. Pırıl pırıl katır tırnaklarıyla dolu fundalık, Londra'nın kasvetli griliğinden yorulmuş gözlere adeta ziyafet çekiyor gibiydi. Holmes'la birlikte geniş kumlu yolda yürüyerek sabahın tertemiz havasını içimize çektik. Kuş sesleri bahar sabahımıza özellikle eşlik ediyor gibiydi. Holmes fundalıkla yeşil çalı çitinin arasında ilerleyen uzun yola dikkatimi çekti. Uzak bir noktadan bulunduğumuz yöne doğru gelmekte olan bir şeyi işaret ediyordu. Holmes gergin bir şekilde homurdandı. Yarım saat kadar bir zaman tanımıştım. Bu gelen eğer genç kadının arabasıysa demek ki ilk treni yakalamak istiyor. Watson, korkarım onu kaçırdık. Biz yetişemeden o Charlington'dan gitmiş olacak. Yoldaki yükseklikler nedeniyle bir noktadan sonra gelen arabayı göremez olmuştuk. Ne kadar hızlı hareket ettiğimizi tarif edemem. Uzun süredir benimsediğim durağan yaşam tarzını dikkate alacak olursak Holmes'un gerisinde kalmamı daha iyi anlatmış olurum. Buna karşın Holmes fizik olarak çok daha hazırlıklıydı. Bu tip anlarda ortaya çıkan yedek bir gücü her zaman bulunurdu. Hızlı bir tempoda yaptığımız yürüyüşün ardından biraz yavaşlama kararı verdiğimizde Holmes benden 100 metre ilerideydi. Orada öylece durarak biraz üzülmüş bir şekilde ve oldukça umutsuzca ellerini yukarı kaldırmış bakıyordu. Tam o sırada dizginleri yerlerde sürünen ve üstümüze doğru gelmekte olan bir at eşkin bir yürüyüş temposuyla sürücüsü olmayan arabayı sürükleyerek yolun dönemecinde belirdi. ''Watson, geç kaldık geç!'' diye bağırdı Holmes. Bir solukta yanına kadar geldi. Önceki trene gidebildiğini hesaplamamış olmam büyük bir hata. Onu kaçırmış olabilirler Watson. Cinayet. Tanrım, yolu kapatalım, atı durdur. İşte tamam şimdi. Şimdi arabaya binelim de bu hatayı ne kadar telafi edebiliriz ona bakalım. Hemen arabaya atlayarak yola koyulduk. Dönemeci geçtiğimiz anda Holmes atı kırbaçlayarak biraz daha hızlı gitmesini sağladı. Az sonra köşeyi döner dönmez malikane ile fundalık arasındaki o ıssız yol hemen önümüzde belirdi. Holmes'un kolunu tutarak "Adam orada işte," dedim. Bisikletli bize doğru geliyordu. Başı biraz aşağıda, omuzları da düşmüş gibiydi. Olanca gücüyle pedalları asılıyordu. Yarışmada bisiklet süren yarışçılara benziyordu. Tam bu anda başını yukarı kaldırınca sakallı yüzü ortaya çıktı. O da bizi görerek bisikletini kenara çekmek üzere indi. Simsiyah sakallarıyla teninin solukluğu arasında tam bir zıtlık vardı. Gözleri biraz öfkeli şekilde alev alevdi. Bizi inceledikten sonra göz ucuyla arabayı yokladı. Şaşkın bir ifadesi vardı. "Siz de kimsiniz?" diye bağırdı. "Bu arabayı nereden buldunuz? Hemen durun diyorum size," dedikten sonra cebinden hızla çıkarttığı bir tabancayı üstümüze doğrulttu. "Durun hemen, yoksa atınızı burada öldürürüm." Holmes bu sırada dizginleri bana teslim ederek arabadan atlamıştı bile. "Aradığımız adam sensin. Violet Smith nerede? Şimdi söyle bakalım," dedi kesin ve hızlı bir sesle. "İyi de benim öğrenmek istediğim zaten bu. Onun arabasına binen sizsiniz. Bu durumda nerede olduğunu da sizin bilmeniz gerekir." Biz arabayı bulduğumuzda içinde kimse yoktu. Yolda bulduk. Genç bayana belki yardımımız olur diye hemen içine atlayıp buraya geldik. "Yüce Tanrım, yüce Tanrım, ne yapacağım şimdi ben?" diyen adam çaresizliğini belli etti. Lanet Woodley ile pis adamın teki olan peder onu yakalamış olmalı. "Hadi beni takip edin o zaman. Siz gerçekten Violet'e yardım etmek istiyorsanız beni izleyin. Belki hep birlikte onu kurtarabiliriz. Zaten her ne pahasına olursa olsun onu mutlaka kurtarmalıyız." Sözünü tamamlayan adam tabancasını elinde tutarak porsuk ağacı çalıların arasındaki bir kuytuluğa doğru koşmaya başladı. Bunu gören Holmes da adamın peşi sıra çalılığa dalmıştı. Ben de hemen arabayı yolun kenarına çekerek peşlerine takıldım. "Buradan gitmiş olmaları gerekir," dedi Holmes, çamurlu patikadaki ayak izlerini eliyle işaret ederek. "Bir dakika, bu da kim böyle?" 17 yaşlarında ayağında deri çizme ve tozlukları olan, seyis yamağını andıran genç bir çocuğa işaret ediyordu bu sırada. Çocuk dizlerini karnına doğru çekmiş bir halde yerde yatıyordu. Başındaki yara dehşet vericiydi. Bayılmış görünüyordu ama hala yaşıyor olduğu kesindi. İlk bakışta kafatasının sağlam olduğunu anlamıştım hemen. "Bu Peter, seyistir kendisi," dedi sakallı adam. Violet'in arabasını kullanan çocuktu bu. Demek o alçaklar çocuğu arabadan indirip yaralamışlar. Onu burada bırakmak belki de en iyisi. Şu an için bir yararımız dokunmaz ona. Biz en iyisi hep birlikte Violet'i genç bir kadının başına gelebilecek en korkunç felaketten kurtarmak için çaba harcamalıyız. Hep birlikte ağaçların arasında ilerleyen patika yolda çılgınlar gibi koşmaya başladık. Evi çevreleyen çalılıklara yaklaştığımızda Holmes aniden durdu. "Eve doğru gitmemişler," dedi. "Defnelerin arasındaki izlere bakın. Sol taraftakiler onlara ait. Evet, tahmin ettiğim gibi." Holmes henüz sözünü bitirmemişti ki ilerideki çalılıktan tiz bir kadın çığlığı duyduk. Korkmuş ve dehşete kapılmış birinin çığlığıydı bu. En keskin yerinde boğuk boğuk sesler ardından birden kesildi. "Bu taraftan hadi, ileride olmalılar," diye bağırdı yabancı adam. "Alçaklar, korkaklar, hadi baylar beni takip edin. Maalesef çok geç kaldık, çok geç ulu tanrım." Etrafı yaşlı ağaçlarla çevrili açık bir alana çıkmıştık. İleride geniş gövdeli bir meşe ağacının gölgesinde üç kişiyi hemen fark ettik. Bu üç kişiden biri Bayan Violet'ti. Ağzının bir mendille bağlandığı ve bayılmak üzere olduğu bu mesafeden görülüyordu. Kızın tam karşısına dikilmiş olan iri kıyım kızıl bıyıkları olan adam bir elini beline koymuş, diğeriyle kırbacını sallayarak zafer naraları atıyordu. İkisinin arasındaysa takım elbiseli, beyaz cübbeli ve aksakallı yaşlı bir adam duruyordu. bir evlilik töreni yapıldığına kuşku yoktu. Çünkü bizim yaklaştığımız sırada aksakallı ihtiyar bir eliyle dua kitabını cebine koyarken diğer eliyle damadın sırtına vuruyordu. "Evlendiler mi yoksa?" diye panikle sordum. "Hadi yanlarına gidelim," diye bizi yönlendirdi yabancı. "Benimle gelin de ne olup bittiğine bakalım," diye atıldı. Holmes ve ben kaçınılmaz olarak adamın arkasından fırladık. Bu üçlü gruba yaklaştığımız sırada genç kadın tökezleyerek ağaca yaslandı. Rahip eskisi Williamson yalancı bir tevazuyla bizi selamladı. Bu sırada alçak Woodley ise insanın tüylerini diken diken eden ürkütücü bir kahkaha attı. "Seni tanıdım Bob. Sakalını çıkart istersen artık. Sen ve arkadaşlarının zamanlaması çok iyi. Sizi Bayan Woodley ile tanıştırayım. İzin verin lütfen." Bizimle gelen yabancının tepkisi görülmeye değerdi. Yüzünde eğreti duran sakalı hemen çıkartıp yere attı. Sakalın altından solgun renkte, tıraşlı, sivri bir surat peydahlandı. Bu sırada tabancasını elindeki kırbacı tehditkar bir şekilde havada savurarak bize doğru gelmekte olan korkunç Woodley'e doğrulttu. "Evet," diye konuşmaya başladı yabancı adam. "Ben Bob Carruthers'ım. Bu işi sonunda idam edilmek olsa bile bu genç bayanı mutlaka kurtaracağım elinizden. Eğer ona küçük de olsa bir zarar verirseniz başınıza neler geleceğini daha önce söylemiştim size, değil mi? Ben sözünde duran biriyim ve bunu burada bir kere daha göstereceğim." "Sen biraz geç kaldın dostum. O artık karım oldu." "Öyle bile olsa o ancak senden dul kalabilir." Bu sırada tabancasını ateşleyiverdi. Woodley kanlar içinde yere yığılmış haldeyken acıyla bağırarak sırt üstü devrildi. Çirkin kırmızı suratı bu sırada kireç gibi beyaza kesti. Rahip eskisi ise üstündeki cübbesine karşın yakası açılmadık küfürler savurdu. Silahına davranmaya çalıştıysa da Holmes'un silahı bu sırada burnunun dibinde bitivermişti. "Bu kadar zorbalık yeter beyler," dedi Holmes soğukkanlı bir sesle. "Tabancanı hemen at. Watson, sen de şu tabancayı adamın kafasına doğrult istersen." "Pekala, bu kadar. Teşekkür ederim. Bay Carruthers, size de verin artık o tabancayı. Bu kadar şiddet yeterli. Verin onu bana." "Sizi tanımıyorum henüz." "Adım Sherlock Holmes." "Ulu tanrım." "Bundan anladığım kadarıyla beni tanıyorsunuz. Polis gelene kadar yetki bende." "Hey sen," diye seslendi biraz geride bekleyen seyis yamağına. "Bu notu karakoldaki polislere götürmeni istiyorum. Orada yetkili birisine verirsin. Onlar gelene kadar buradaki herkes benim sorumluluğumdadır." Holmes'un otoriter tarzının gücü buradaki herkesi etkisi altına almıştı. Bu trajik sahnenin tek egemen kişiliği kendisiydi. Buradaki herkesi kontrol altına almayı o başarmıştı. Williamson ve Carruthers bir an için yaralı Woodley'i eve taşırken bulmuştu kendilerini. Ben de ister istemez korkmuş vaziyetteki kızın koluna girmek zorunda kalmıştım. Holmes'un istemesiyle yaralıyı muayene ettim ve daha sonra iki kişiyi kontrol altında tuttuğu yemek odasına giderek kendisine rapor verdim. "Yaşayacak," dedim. "Nasıl olur?" diye olduğu yerden zıpladı Carruthers. "Hemen gidip işini bir kez kesin olarak bitireceğim. Ne demek şimdi bu? Masum bir kız bundan sonraki hayatını şu alçak Woodley ile mi geçirsin?" "Evlilik meselesinde bu kadar panik yapmanıza gerek yok," dedi Holmes. "Hiçbir koşulda bu evlilik geçerli olamaz. Dolayısıyla onun karısı da olamaz. Bunu engelleyen iki önemli nedenimiz var. Öncelikle şu papaz eskisi Williamson'ın bu evliliği kıyabilecek bir ehliyeti var mı, onu araştırmamız gerek." "Ben papazım," diye hemen tepkisini koydu haydut. "Ama ehliyetini kaybetmiş bir papaz olmalısınız." "Bir kez papaz olduysanız her zaman papaz olarak kalırsınız." "Ben bundan pek emin değilim. Evliliğe ilişkin belgeler nerede?" "Cebimde elbette." "Bu durumda onları sahtekarca yöntemler kullanarak çıkartmış olmalısınız. Her koşul altında sizin tarafların rızası olmadan zorla gerçekleşen bir evliliğin geçerli sayılamayacağını bilmemeniz şaşırtıcı. Çünkü şu kadarını söyleyeyim ki çok yakında sizin de öğreneceğiniz üzere bu oldukça ciddi bir suçtur. Zaten bunu öğrenmek ve üzerinde uzun uzun düşünmek için benim hesaplarıma göre önünüzde 10 yılınız bulunuyor. Sana da bir çift lafım var Carruthers. Eğer silahını ateşlemek yerine cebinde tutsaydın çok daha isabetli bir iş yapmış olurdun." Size hak veriyorum Bay Holmes ama yine de sevdiğiniz kızın zarar görmesi, onu koruyamamış olmak. Bu kızı seviyorum ben Bay Holmes. Aşkın insanı nasıl etkilediğine ilk kez tanık oldum. Sevdiğim insanın Kimberley'den Johannesburg'a kadar her yere nam salmış, Güney Afrika'nın en tanınmış eşkıyasının eline geçtiğini düşünmek beni çılgına çevirdi. Şu an bana ne kadar inanırsınız bilmem ama Bay Holmes, gerçekten bu kız benim yanımda çalışmaya başladığı günden bu yana bir kez olsun bu malikanenin yakınından yalnız geçmesine göz yumamadım. Çünkü ona kötülük yapmak isteyeceklerinden emindim. Bunu engellemek için onu belli bir mesafeden bisikletle takip etmeyi alışkanlık haline getirdim. Bir tatsızlık olmasın, yanlış anlaşılmaya yol açmamak için de takma sakal kullandım. O çok masum ve narin. Kendisini takip ettiğimi anlayacak olursa benim yanımda çalışmak istemeyeceğini düşünerek böyle yaptım. Diyelim ki doğru söylüyorsunuz. Ona bu tehlikeden neden söz etmediniz? Bilecek olsaydı yanımda çalışmaz, terk ederdi ve ben de buna katlanamazdım. Beni sevmemiş olabilir ama hiç olmazsa yakınımda olmasını sağlayarak sesini duyacak olmak bile bana yeterdi. ''Sizin aşk dediğiniz bu tutum bana göre fazla bencil Bay Crothers,'' dedim araya girerek. ''Belki de ya da her ikisi birden her anlamda gitmesine izin veremezdim. En azından bu güruhtan onu sakınmak için bile olsa onu yakınımda tutmamın yararlı olacağını düşündüm. Gelen telgraftan sonra harekete geçeceklerine iyice emin olmuştum.'' ''Telgraf mı? Hangi telgraf?'' Crothers cebinden çıkarttığı telgrafı gösterdi. İşte burada dedi. Mesaj kısa ve özdü. İhtiyar öldü. İlginç dedi Holmes. Bu kısa telgrafın onları neden ve nasıl harekete geçireceğini daha yeni anladım. Her neyse biraz daha bekleyecek olduğumuza göre bize bildiklerinizi anlatabilirsiniz. Bu sırada ihtiyar papaz eskisi yakası açılmadık küfürler savuruyordu. Tanrı şahidimdir dedi ihtiyar. Olur da bizi ele verme cüreti gösteren Bob Crothers, emin ol Jack Woodley'e yaptığımın aynısını yapacağım sana. Kıza ilişkin bildiğin bütün hikayeleri anlatabilirsin. Sonuçta kişisel bir sorun olarak kabul edilecek. Ama arkadaşlarını ispiyonlayacak olursan işte o zaman yandığının resmidir. Haberin olsun. Sayın Peder, neden bu kadar heyecan yapıyorsunuz? Dedi Holmes. Bir sigara yaktı. Emin olun şu ana kadarki bütün kanıtlar sizin aleyhinize. Ben biraz daha merakımı yenmek adına öğrenmek istiyorum. Yok herkes bildiğiyle yetinsin derseniz bu durumda ben konuşmaya başlarım. Bu sayede belki sizin açık etmediğiniz şu gizli kapaklı işlerinizi ne kadar anlatmayacağınızı ilk elden test etmiş oluruz. Öncelikle her üçünüzde yani Williamson, siz Carruthers ve Woodley denilen şu adam Güney Afrika'dan geldiniz. Koca bir yalan dedi ihtiyar. Bu ikisini iki ay öncesine kadar ne gördüm ne duydum. Ayrıca hayatımda Afrika'ya adımımı bir kere bile atmadım. Bunu da benim için piponuzda tüttürerek içebilirsiniz Bay Holmes. Yok hayır, Bay çok bilmiş. Doğru söylüyor dedi Carruthers. Bu durumda yalnızca ikiniz gelmiş olmalısınız. Saygıdeğer peder sanırım tam bir bulunmaz İngiliz kumaşı. Siz o zaman Ralph Smith'i Afrika'dan tanıyor olmalısınız. Fazla uzun olmayan bir gelecekte aramızda olmayacağından emindiniz. Bu durumda yeğenine bırakacağı çok büyük bir serveti olmalıydı. Buraya kadar iyi gittim değil mi? Carruthers başıyla onayladı. Williamson ise sunturlu bir küfür savurdu yine. En yakın akrabasının Bayan Violet olduğunu ve ölüm döşeğindeki yaşlı adamın bir vasiyetnamesinin bulunmadığını da öğrenmiştiniz. Okur yazar değildi dedi Carruthers. Böylece her ikinizin de buraya gelerek kızı bulmanız kaçınılmaz oldu. Plan şöyle işleyecekti. Biriniz onu kandırıp evlenecektiniz, diğeri de servete ortak olacaktı. Bilmediğim bir nedenle damat adayı Woodley'di. Bu arada gerçekten de onun bu işte damat olmasına nasıl karar verdiniz? Neden siz değil de o? Yolda oynadığımız kağıt oyununu o kazandı çünkü. Plan basitti. Siz genç kadını yanınızda işe alacaktınız, Woodley de kur yapacaktı. Aksilik işte, genç kız bu adamın iflah olmaz kötülüklerle dolu biri olduğunu fark etti, ona mesafeli davrandı. Planınızı bozan şey yalnızca bu da değildi. Çünkü siz de rolünüzü unutmuş ve ona aşık olmuştunuz. Üstelik bu küstah adamın genç kızı sahiplenecek olması fikri de sizi rahatsız ediyordu artık değil mi? Hayır, Tanrı biliyor ki buna kesinlikle izin vermezdim. Bir nedenle aranızda tartıştınız. Woodley sizin yanınızdan ayrılarak kendi başına davranmaya ve farklı planlar uygulamaya başladı. Bana sorarsan Williamson, bu beyefendi zaten bütün olayı biliyor dedi Carruthers, rahatsız edici, şüpheli bir gülüşle. Haklısınız, aramızda kavga ettik ve bana saldırdı ama artık ödeşmiş olduk. Zaten daha sonra da ortalıktan kayboldu. Bu papazla o arada tanışmış işte. Violet'in bisikletle geçtiği ıssız yol üzerinde yaşadıklarını öğrendim neden sonra. Bir şekilde oyuna yeniden dahil olup kıza kötülük yapmak için fırsat kolladıklarını düşünüyordum. Bu nedenle kızı sürekli izlemeye başladım. Bu kafadarları etrafta arada sırada görüyordum çünkü. Ne planladıklarını öğrenmek istiyordum aslen. Ralph Smith'in öldüğünü bildiren telgrafta Woodley 2 gün önce yeniden kapıma dayandı. Bana aramızdaki anlaşmaya bağlı kalıp kalmayacağımı sordu. Ben de artık böyle bir şeyin olamayacağını söyledim. Woodley bunun üzerine kızla evlenmek isteyip istemediğimi sordu. Yoksa ona ganimetten pay mı vermek istiyordum? Kendisine bu görevi üstlenmeye dünden razı olduğumu ve zevk duyacağımı belirttim. Fakat genç kızın benimle evlenmek istemediğini söyledim. O her zamanki küstah yaklaşımla ''Biz kızı önce evlendirelim, göreceksin 1-2 haftaya kalmaz buna alışır.'' dedi. Ben itiraz ederek kesinlikle zorbalık yapmamamız gerektiğini söyledimse de bana sunturlu bir küfür savurdu. Üstüne üstlük her ne pahasına olursa olsun genç kıza sahip olmak konusunda kararlı olduğuna yemin ederek çekip gitti. Bayan Violet'in bu hafta sonu bizden ayrılacağını biliyordum. Bu nedenle güvenli bir şekilde istasyona kadar gitmesi için kendisine bir at arabası ayarladım. Bu bile beni tatmin etmemişti. Bu nedenle arkasından bisiklete takip etmeye karar verdim. Onları istemek için bisiklete bindiğimde yola çıkmıştı bile. Arabaya yetiştiğimde ise sizin de bildiğiniz gibi biraz geç kalmıştım. Tam o anda ben arabayı sizin kullandığınızı görerek şaşırdım haklı olarak. Holmes hikayenin tam burasında ayağa kalkıp sigarasını şömineye fırlattı. ''Yanılmışız Watson'' dedi. Bisikletli takipçinin çalıların arasında kravatını düzelttiğini söylediğin anda hepsini anlamış olmalıydım. Yine de bu önemli ve eşsiz olayı da başarılı bir finale taşımış olduk. Gördüğüm kadarıyla bu tarafa doğru gelen 3 polis memuru var. Ha evet bu da iyi. Küçük seyis yamağı da yanlarında. Buradan anlıyoruz ki ne çocuk ne de zoraki damat bu macerayı kalıcı bir hasara uğramadan atlatamayacaklar. Watson sevgili dostum, istersen Bayan Smith'in yanına gidip kendisine gelip gelmediğini kontrol et. Durumu iyi ise annesine kadar genç bayana refakat edeceğiz. Yok kendisini hala kötü hissediyorsa isterse Midlands'taki genç bir elektrikçiye hemen bir telgraf çekeceğimizi söylemen onun için yeterli olmalı. Bay Carruthers, size de bir çift lafım olacak. Bu kötücül planda yer alarak fazlasıyla cezanızı çekmiş olduğunuzu düşünüyorum. Bu benim kartım, buyurun. Eğer mahkemede tanık olmamı isterseniz seve seve size yardım etmeye hazırım. Sonu gelmeyen bu koşturma içinde dinleyicimizin de farkına vardığı gibi bazen hikayeyi son aşamada toparlamak ve meraklı dinleyici için detaylardaki şifreleri aktarmak her zaman kolay olmuyor benim için. Olaylar birbiri peşi sıra akıp giderken sonuçlanan her maceranın ardından kahramanları da hayatımızı sessizce terk ediyor. Yine de burada aktardığımız olayın bu aşamasında bazı ayrıntıları vermek gerekir. Bayan Violet Smith'e büyük bir miras kaldı. Kendisi artık ünlü Westminster Elektrik Şirketi Morton & Kennedy'nin ortağı Bay Cyril Morton'un sevgili eşi. Williamson 7 yıl, Woodley de 10 yıl adam kaçırma ve gasp suçlarından mahkum oldu. Carruthers'ın akıbetini tam olarak bilmiyorum ama mahkemenin ona bu olaylarda üstlendiği rol nedeniyle fazla bir ceza vermediğini düşünüyorum. Sonuç itibarıyla Woodley çok tanınmış ve tehlikeli bir eşkıyaydı. Carruthers sanırım birkaç aylık küçük bir cezayla adaletin pençesinden kurtulmuş oldu. Son olay. Özel yeteneklerinden asla kuşku duymadığım sevgili dostum Sherlock Holmes'a ilişkin size aktarabileceğim şeyler için yüreğim sızlayarak kalemi yeniden elime aldım. Rastlantılar sonucu karşılaşmak zorunda kaldığım ilk olay olan kızıl çalışmadan bu yana olağanüstü şeyler yaşadığımızı takdir etmeniz gerekiyor. O olaydan bugüne uluslararası sonuçlar doğurabilecek kadar önemli kayıp antlaşma olayının çözüm sürecine kadar Yaşadıklarımızın içeriğini yansıtmak ve olaydaki karmaşık ilişkileri açıklamak için üslubumun zaman zaman tökezlediğini, dostumun hayranlık duyulması gereken yeteneklerini anlatmak anlamında eksik kaldığımın öz eleştirisini de yapmak durumundayım. Aslında son iki yılda yaşadıklarımızı anlatmak ya da paylaşmak gibi bir niyetim yoktu. Bu süreçte kapanması imkansız yaralar açan olayların önemini görmezden gelemeyiz elbette. Fakat hayat her zaman önceden planlanan tarzda yürümüyor. Albay James Moriarty'den kısa bir süre önce bana gelen bir mektup bunu doğrulayan bilgilere kaynaklık ediyordu. Beni yeniden yazmak zorunda bırakan fitili ateşleyen şey de bu oldu. Mektubun içeriğinde kardeşinin anısına haksızlık edildiğini yazan albayın söylediklerini dikkate aldığımızda artık olayı yazmaktan başka çare kalmadı. Olayların gelişimini bilen yegane kişi olarak bunları kamuoyuna sunmaktan, halka anlatmaktan başka yol kalmadığına inanıyorum. Aslına bakarsanız sürecin bu şekilde gelişmiş olmasından da memnunum diyebilirim. Gizli saklı bir şeyin kalmaması için her şeyi açıklamanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Okuyabildiğim kadarıyla olay hakkında 3 farklı mecrada bazı şeyler konuşuldu. Önce 6 Mayıs 1891'de Journal de Geneve'de, ikinci olarak 7 Mayıs 1891'de çeşitli İngiliz gazetelerinde ve son olarak da tarafıma ulaşan bir mektupta. İlk ikisini üstünkörü yaklaşımlarından dolayı dikkate almayacak olursak, sonuncusunu özellikle de yanlışları çoktan içinde barındırıyor olması nedeniyle bunu sizlere göstermek isterim. Benim görevim olaylara tanık olmuş bir aktarıcı olarak Profesör Moriarty ile dostum Sherlock Holmes arasında vuku bulan olayları bütün çıplaklığıyla sizlere anlatmak. Sherlock Holmes ile aramız son dönemlerde biraz şeker renkti. Burada biraz evliliğin, biraz da doktorluk yapmaya başlamış olmamın etkisi vardı. Yine de bu durum Holmes ile son derece yakın olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Araştırma yaparken hemen yanı başında ne zaman bir arkadaş desteği istese doğal olarak bana geliyordu. Lakin bu eskisi kadar sık olmuyordu. Ziyaretler giderek seyrekleşti. Öyle ki 1890 yılına geldiğimizde yalnızca 3 olay kaydettik. 1891 ilkbaharında Holmes'un Fransız hükümeti adına çalışmalarda bulunduğuna ilişkin haberlere gazete satırlarında rastlamam fazla uzun sürmedi. Bu rastlaşmanın peşi sıra Holmes'ten 2 not aldım. Notlarda Fransa'da uzun süreli kalmak niyetinde olduğunu yazıyor olmasına rağmen dostumun 24 Nisan günü akşam saatlerinde muayenehaneme paldır küldür girmesini biraz da şaşkınlıkla izledim. Yorgunluğu her halinden belliydi. Üstelik zayıf bedeni ve solgun teni ilk bakışta dikkat çekiyordu. Ondaki değişimi fark eden bakışlarıma cevap olarak ''Evet, son zamanlarda kendimi biraz fazla yordum galiba. Stres altında yoğun bir dönem geçirdim.'' ''Zor zamanlardayım.'' dedi ve ekledi. ''Kepenkleri kapatmamın herhangi bir sakıncası var mı?'' Cevabımı beklemeden kepenkleri kapattıktan sonra sürgülemeyi de ihmal etmedi. Bu esnada muayenehanemdeki yegane ışık okumak için kullandığım lambadan geliyordu. ''Bir şeylerden korkuyor gibi bir halin var.'' ''Öyle de denebilir. Neden korkuyorsun?'' ''Silahlardan ve kurşundan.'' ''Bu ne demek şimdi?'' ''Beni iyi tanıyorsun Watson. Üstelik boşuna heyecanlanmayacağımı da bilirsin. İnsan tehlike karşısında heyecanlanır doğal olarak. Bunun aksini düşünmek cesaretten çok aptallıktır bilirsin.'' Sigarasının dumanını haz alır gibi ciğerinin derinine çekerken gevşediğini hissettim. ''Öncelikle senden özür dilemeliyim. Bu kadar geç bir saatte seni rahatsız etmek istemezdim. Aynı şekilde giderken yapacağım şeyler için de şimdiden özür dilerim. Çünkü bahçe duvarına tırmanarak arkadan gitmek istiyorum.'' Meraktan çatlamak üzereydim. ''Holmes, sevgili dostum, bana bunların ne anlama geldiğini anlatır mısın?'' O an elini bana uzatınca odadaki ışığın loş aydınlığında Holmes'un elinin kanadığını fark ettim. ''Olan bitenler sıradan şeyler değil dostum,'' dedi yüzünde hafif bir tebessümle bakarken. ''İnsanın elini kırmasına neden olacak kadar önemli olduğunu takdir edersin. Bu arada Bayan Watson evde yok mu?'' ''Birilerini ziyarete gitti.'' ''Gerçekten mi? Tam isabet. O halde yalnızsın.'' ''Öyle de denebilir.'' ''Bu durumda seninle birlikte bir hafta kadar bir geziye çıksak diyorum. Ne dersin?'' ''Nereye?'' ''Kıta Avrupa'sında herhangi bir yere gideriz. Her yer aynı zaten.'' Bu tutum bana biraz tuhaf geldi. Gelişmeler pek de sağlıklı görünmedi. Nedensiz bir tatil teklifi ve Holmes. İlginç gerçekten. Bu pek Holmes'e uygun bir tarz değildi. Mimikleri solgun, bitkin yüzündeki gerginliği tüm çıplaklığıyla ele veriyordu. Bunu anladığımı çabuk fark etti. Kendince güven veren bir tavır takınarak ellerini kenetleyip dizlerinden destek aldıktan sonra açıklama yapmaya başladı. Profesör Moriarty adını daha önce duymadın sanırım. Hayır. İşte sorun da burada zaten. Sorunu bu kadar ilginç ve olağanüstü yapan şey Moriarty adının üstündeki sır perdesi. Bu adamın ünü bütün Londra'da dalga dalga yayılıp genişlerken hakkında kimsenin bir şey bilmiyor olması ilginç. Bu adamı alt etmem gerekiyor Watson. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu adamdan kurtulması gerekiyor toplumun. Bunu başardığım gün kariyerin zirvesine çıktığım gündür. Bu sayede üstelik daha huzurlu ve mutlu bir hayatım olacağına da inanıyorum. Watson, bu arada sana küçük bir sır vermeme izin ver. Aramızda kalsın ama İskandinavya Krallığı'na ve Fransız Cumhuriyeti'ne yardımcı olduğum son aylardan sonra artık daha huzur içinde yaşayabileceğimi ümit etmiştim. Bu sayede kimyasal araştırmalarıma daha çok zaman ayıracaktım. Ama yanılmışım. Dinlenmek ne kelime. Bu isim yüzünden koltuğumda huzur içinde geçirdiğim bir dakikam bile yok. Profesör Moriarty adını duymak bile beni perişan ediyor. Üstelik bu adamın Londra'da elini kolunu sallayarak dolaşıyor olduğunu düşündükçe mahvoluyorum. İyi de neden peki? Bu adam etkileyici bir kariyere sahip öncelikle. İyi bir aileden geliyor olmasını, aldığı mükemmel eğitimi ve matematik alanındaki dehasını buna eklersek bana hak vereceksin. Daha 21 yaşındayken binom teorisi üzerine yaptığı araştırmalarla Avrupa'da ses getirmiş biri bu. Bu sayede küçük de olsa bir üniversitede matematik kürsüsüne sahip olduğunu da unutmayalım. Önünde parlak bir gelecek vardı, aksi düşünülemezdi bile. Buna rağmen damarlarındaki kanın ona bıraktığı genetik miras daha çok şeytani özellikler verdi ona. Eşsiz zekasının ona sunduğu fırsatları kullanarak son derece tehlikeli biri olmayı başardı. Üniversitede görev yaptığı kentte hakkında bir yığın söylenti çıktı. Öyle ki bu söylentiler nedeniyle sonunda matematik kürsüsünü bıraktı, Londra'ya eğitmen olarak gelmek zorunda kaldı. Bütün bunlar herkes tarafından bilinen şeyler aslında. Bilinmeyenlerse benim sana anlatacaklarım. Londra suçlular dünyasına benim kadar vakıf olan kimse yoktur. Uzun yıllar boyunca yaptığım çalışmalar sonucu bu şehirdeki suçluların korunaklı bir ortamda kanunlara meydan okuduklarını, bu nedenle önemli bir gücü temsil ettiklerini biliyorum. Daha da önemlisi onları koruyan bir mekanizmanın varlığını hissediyorum. Sahtekarlıktan hırsızlığa kadar sayısız olayda bunu hissettim. Üstelik birçok çözülmemiş olayında bu suç mekanizması tarafından organize edildiğini düşünüyorum. Bunların üstündeki sır perdesini kaldırmak için çok fazla mesai harcadım. En sonunda bir ipucu bulduğuma emin olunca zor ve karmaşık da olsa onu takip etmeye karar verdim. Bütün sonuçlar beni eski matematik profesörü Moriarty'ye götürdü. Watson, adam suçluların Napolyon'u. Hangi taşı kaldırsam altından o çıkıyor. Bu şehirde işlenen suçların yarısının elbette sonuç alınmamış her suçun organizatörü o. Dahi olduğu noktasında hiçbir tereddütüm yok. Üstelik bir filozof ve soyut düşünce üstadı. Zekasının birinci sınıf olduğu tartışma götürmez. Kurduğu sistem bu dehayı gösteren önemli bir işaret esasında. Bu mekanizmanın orta yerinde üstelik hareketsiz bir şekilde oturacak kadar güçlü. Her yeri kontrol altında tutup en küçük bir falsonun verilmesini bile engelleyecek kadar da profesyonel. Kendisi hareketsiz, planın dışındaymış gibi davranmaya da özellikle çaba gösteriyor. Ama bütün planlar ondan geçiyor. Mekanizma sınırsız ve inanılmaz bir eleman kaynağıyla etkileyici bir organize suç örgütünün bütün görevlerini yapmaya hazır. İster ortadan yok edilmesi gereken bir belge, ister soyulacak bir ev ya da öldürülecek biri. Hepsi aynı titiz uğraşın bir sonucu. Herhangi bir durum profesöre derhal haber veriliyor. Her şey büyük bir itinayla hallediliyor. Diyelim ki işler yolunda gitmedi ve suçu işleyen kişi yakalandı. Bu bile plana dahil durumda. Yakalanan kişinin kefaleti ve savunmasına varıncaya kadar her şey düşünülmüş. Para her zaman hazır. bu mekanizmanın bir yerinde çatlak olsa bile yakalananlar yalnızca suça bulaşmış olanlar. Kendisine asla dokunulamıyor. Üstelik bu konuda kendisinden şüphe bile duyan yok. Watson, işte durum bu sevgili dostum. Bu sonuca ulaşmak benim bütün enerjimi ve zamanımı elimden çaldı. Şimdi de suç mekanizmasını dağıtmaya uğraşıyorum. Gel gelelim profesör, öyle kolay bir lokma değil. Siz ne kadar çaba harcarsanız harcayın, mahkemede onun aleyhine sunabileceğiniz hiçbir şey bulamıyorsunuz. Yine de beklediğim fırsatı çok sürmeden yakaladım. Ufacık da olsa bir hata yapmış olması kendisine çok pahalıya patladı. Şu an onu tam olarak tuzağa düşürmek üzereyim. Çok değil 3 gün sonra, yani pazartesi gününe kadar öldürücü yumruğu suç şebekesinin üstüne indireceğim. Tüm suçlular da polisin eline düşmüş olacak. Sonrası malum. Asrın mahkemesine çıkacak olan suçlular bugüne kadar çözülmeyi bekleyen 40'tan fazla davayla yüzleşecek. Sonuç ortaya çıkacak, gerçekler ışığında hepsi ipi boylayacak. Yine de atacağımız her adıma dikkat etmek zorundayız. Çünkü yapacağımız en küçük hata bile onları elimizden kaçırmaya yeter. İşin başarılı olabilmesi için 3 gün beklememiz gerekiyor. Bu sabah ofisimde kurnaz oyuna ilişkin süreci kafamda ölçüp biçerken birden kapı açıldı ve beni şaşkınlığa düşüren birisi belirdi. Profesör Moriarty. Sen de çok iyi bilirsin ki sinirlerim kaya gibi sağlamdır sevgili dostum. Yine de buna rağmen günlerdir kafamı meşgul eden adamı birden karşımda görünce şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım. Biraz o anki durumumu anlatmama izin ver. Artık fiziksel özellikleriyle yakalamaya çalıştığım adam karşımdaydı. Oldukça da tanıdıktı benim için. Boylu poslu, biraz zayıftı. Alnı geniş lakin biraz öne çıkıktı. Buna rağmen göz çukurları tam tersi içe çökük gibiydi. Tıraşlı olmasına ve alçak gönüllü duruşuna bakınca bir zamanlar kürsü sahibi olan bu profesörün etkileyici geçmişinin izlerini yüzünden anlamak mümkündü. Çok okumaktan kaynaklanan hafif kamburluğunu da eklersek meraklı bir sürüngen edasıyla salınıp duran kafasını bir o yana bir bu yana sallayıp durmasına bir anlam yükleyebilirdik artık. Derin çizgilerin çevrelediği gözleriyle beni baştan aşağı süzdü. Ne kadar meraklı olduğu gözlerinden belliydi. Neden sonra bana seslenerek ''Zavallı bir beynin ürünüsün'' dedi. Cebi dolu bir sabahlıkla öylece duruyor olmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bile göremiyorsun. Ağzımı sıkı tutarsam bu kötü durumdan kurtulabileceğimi düşünüyordum. Çekmecemde bulunan silah bu arada çoktan cebimde ona doğrultulmuştu. Bunu fark ettiğini görünce yapılması gerekenin silahı masanın üstüne koymak olduğunu düşündüm. Muhatabım gülümseyen gözlerle beni dikkatle izliyordu. O gözlere bakınca silahın yanımda olmasına sevinmem gerektiği sonucuna vardım. ''Beni yeterince tanımadığınızı görüyorum.'' dedi. ''Bu konuda size katılamayacağım. Söyleyecek bir şeyiniz varsa sizin için 5 dakika ayırabilirim. Lütfen buyurun.'' ''Söyleyeceklerimi tahmin ettiğinizi görüyorum.'' dedi bana cevaben. ''Sizin de benim cevabımı tahmin etmiş olmanız gerekirdi o zaman.'' diye karşılık verdim. ''Hala kararlı mısınız?'' ''Kesinlikle.'' dedim. Bu sırada profesörün eli cebine gidince ben de refleksle hemen silahı elime almıştım. İçinde bazı notlar bulunan bir defter çıkarttı cebinden. 4 Ocak'ta harekete geçtiğinizi görüyorum. 23 Ocak'ta ise artık benim için bir rahatsızlık kaynağı olmaya başladınız. Henüz Şubat'ın ortasına geldiğimizde ise varlığınız beni çoktan sinirlendirmişti bile. 3. ayın sonlarına doğru, yani Mart'ın sonunda planlarımı bozduğunuzu gördüm. Ve şimdiye dönecek olursak sizin inatçı tutumunuz yüzünden benim özgürlüğümün artık iyice kısıtlandığını düşündüm. Özetle durum içinden çıkılmaz bir hal almak üzere. Yoksa sizin bir öneriniz mi var dedim. Kafasını sallayarak derhal durmanızı öneriyorum Bay Holmes. Bunu yapmak zorundasınız üstelik, biliyorsunuz değil mi dedi. Pazartesi olsun bakarız dedim. Çok yazık, sizin gibi parlak bir kariyeri olan kişi için çok yazık. Oysa sorunun tek bir çıkış yolu olduğunu görebileceğinizi sanmıştım. Yanılmışım. Derhal geri çekilmeniz gerekiyor. Yürüttüğünüz soruşturmaya bakınca size tek bir çözüm yolunun kaldığını ifade edeyim. Aslına bakarsanız tarzınız iyi bir entelektüel çalışmayı gerekli kılıyor. Buna şahit olmak zevkli bir deneyimdi. Size şu an aşırı önlemler almanın beni ne kadar üzeceğini itiraf edeyim. Halihazırda gülüyorsunuz ama sizi temin ederim son gülen biz olacağız. Mesleğimin tehlike barındırdığını biliyorum dedim. Keşke yalnızca bir tehlikeden söz ediyor olsaydık Bay Holmes. Oysa söz konusu olan şey bütün sonuçlarıyla birlikte kesin bir yok olur. Sizin kavgaya tutuştuğunuz şey bir kişi değil, koca bir mekanizma. Yazık, bu kadar zeki olmanıza rağmen bunu görmemiş olmanıza, örgütün devasa yapısını anlayamamış olmanıza şaşıyorum. Diyeceğim o ki Bay Holmes, ya geri adım atacaksınız ya da yok olacaksınız. Sohbeti bitirme zamanı gelmişti. Ayağa kalkarak, üzülerek ifade etmeliyim ki sizinle yaptığımız bu güzel sohbete devam ederken beklemekte olduğum önemli işler için de zaman ayırmalıyım, dedim. Bu durumda onun da ayağa kalkması kaçınılmazdı. Bana ses çıkartmadan acıyarak kalkarken kafasını sallıyordu. Nihayet, peki dedi, durumunuz biraz acı verici ama ben üzerime düşeni yaptım. Gördüğünüz gibi attığınız her adımdan haberdarım. Pazartesiye kadar bir şey yapamayacağınızı zaten siz söylediniz. Bunu bir düello olarak kabul ediyorum Bay Holmes. İkimizin arasında gerçekleşen bir düello. Siz düellonun bir tarafı olarak beni mahkemeye çıkartabileceğinizi sanıyorsunuz. Oysa ben o mahkemeye çıkmayacağım konusunda size garanti veriyorum. Siz hamlenizde beni alt etmeyi düşünüyorsunuz. Oysa bunun asla olmayacağını söylediğimi unutuyorsunuz. Zekanızı beni yok etmek üzere harekete geçirirseniz, benim de aynı şekilde karşılık vereceğimden emin olabilirsiniz. Daha sonra kamburlaşmış sırtını bana dönerek iyice kıstığı gözleriyle odamı inceleyerek çekip gitti. İşte sevgili dostum, Profesör Moriarty ile aramızda geçen diyalog bu şekilde. Bu diyalogdan oldukça rahatsız olmuştum aslına bakarsan. Yumuşak ve ikna edici üslubu, sözleri bir başıbozuğun kesinlikle üstesinden gelemeyeceği kadar etkileyici. Gelişmeler bu kadar uç noktaya gelmişken neden polise haber vermediğimi soracaksın şimdi doğal olarak. Hamlelerime karşı ilk cevabın doğrudan kendisinden değil de bugüne kadar olduğu gibi suç mekanizmasının herhangi bir üyesinden geleceğinden emindim de ondan. Bunun böyle olacağına dair bazı şeyler geçti başımdan. Öyle mi? Size saldırdılar mı yoksa? Ah Watson, ah! Bu hamleleri gördükten sonra profesörün öylece durup yumruğunun gelmesini beklemesi saf delilik olurdu. Nitekim de öyle oldu. Oxford Caddesi'ndeki işlerimi yoluna koymak için öğle saatlerinde dışarı çıkmıştım. İki sokağın kesiştiği köşeye geldiğimde iki atlı arabanın hızla çılgınca üzerime doğru geldiğini gördüm. Canımı ancak kendimi kaldırıma atarak kurtardım. Melbourne sokağına sapıp araba neredeyse gözden kayboldu. Bir süre sonra sakinleşip yoluma devam ettim. Vere sokağına doğru yürüdüğüm sırada bu kez binanın çatısından aşağı atılan bir tuğla hızla ayaklarımın ucunda parçalanarak tuzla buz oldu. Hemen polis çağırdım inceleme yapması için. Tamirat için binanın çatısında yığılı bulunan tuğla ve kiremitler olduğunu söyleyen polisler sonuç olarak bunlardan birinin rüzgarın etkisiyle aşağı düşmüş olabileceğini söylediler. Beni ikna etmeye uğraştılar ama neyse. Daha sonra Pall Mall'deki abimin yanına gitmek için bir araba tuttum. Senin yanına gelinceye kadar da zamanımı orada geçirdim. Ama yanına gelmek için yola çıktığım sırada sopalı bir başıbozuğun saldırısına uğradım. Onu yere serdiğimi ve halihazırda adamın polis sorgusunda olduğunu da aklında tut. Bu arada yumruğu ağzının üstüne yiyen adamla eski matematik profesörü arasında en ufak bir bağlantı bile olmadığına emin olabilirsin. Sonuç itibarıyla şimdi sendeyim. Profesörse çok da uzak olmayan bir yerde büyük ihtimalle. Yeni problemler çözmeye başlamıştır bile. Bütün bu olaylar silsilesini düşününce şimdi evine geldiğimde neden önlem aldığımı ve evini neden arkadan terk etmek istediğimi anladın mı? Her zaman hayranlıkla izlediğim dostumu cesaretinden dolayı kutladım. Fakat günün dehşet uyandıran sahnelerini şimdi sakin kafayla yeniden düşünürken aklıma takılan sorunu da paylaşmadan edemedim. Geceyi burada geçirmeyi düşünüyor musun? Hayır, burada kalmam tehlikeli olur dostum. Ben bütün ayarlamaları yaptım. Artık her şey tereyağından kıl çeker gibi işleyecek. Tutuklamalar ve olaylar ben olmasam dahi kendiliğinden yürüyecek. Ama elbette mahkemede bulunmam gerekiyor. Bu nedenle polisin harekete geçeceği tarihe kadar ortalıkta görünmeyeceğim. Bana göre en iyisi bu. Sonuç olarak senin de benimle birlikte kıta Avrupa'sına gelmeni istiyorum dostum. Buna çok sevinirim. Peki, işlerim pek yoğun sayılmaz aslında. Komşum da yardımcı olacağına göre benim de seninle gelmem için hiçbir engel yok sayılır. O zaman yarın sabah yola çıkacağız. Böyle bir zorunluluk var. Ama söyleyeceklerimi harfiyen yapman gerekecek. Watson, ne olur söylediklerimi tam uygula. Unutma ki Avrupa'nın bana göre en organize suç örgütüne ve onun zeki yöneticisine karşı oyunun içindesin. Şuradan başlayalım. Yanında götürmeyi düşündüğün ne varsa bunları güvenilir biriyle önceden Victoria'ya gönder. Götürecek kişinin üstünde adres falan olmasın. Sabahleyin gitmek için bir araba çağırtalım. Ama gelen arabaları her seferinde reddedip üçüncüye binelim. Sonuçta bu arabaya binerek arabacıya gitmek istediğimiz adresi yazılı olarak verelim. Kağıtta yazıldığı üzere Lowther Pasajı'nın bulunduğu binanın ucuna kadar gitmen gerekiyor. Önceden hazırladığın araba ücretini arabacıya yanaşır yanaşmaz ödersin, koşar adımlarla pasajın içine dalmalısın. Aynı şekilde tam saat 9 çeyrekte pasajın diğer tarafından çıkacak şekilde hızını ayarla. Burada seni kırmızı yakalı, kocaman ve siyah bir palto giymiş arabacısıyla küçük başka bir fayton bekliyor olacak. Bununla yeniden yola koyulup Victoria'da tam Anakara Ekspresi'nin kalkış saatinde istasyonda olmayı başarmalısın. Peki nerede buluşacağız? İstasyonda sevgili dostum. Önden ikinci vagonda birinci sınıf kompartıman bize ayrıldı. Sohbetimiz bu uyarıların arkasından sona ermişti. Geceyi burada geçirmesi için Holmes'a yaptığım ısrarlar sonuçsuz kaldı. Evde kalmasının sorun olacağının farkındaydı. Holmes'le birlikte arka kapıdan bahçeye çıktık. Burada Mortimer sokağına bakan duvara tırmanıp gözden kayboldu. Duvarın diğer tarafına indiği anda ıslıkla bir arabanın çağrıldığını, sonra da hızla uzaklaştığını takip ettim. Sabahleyin hemen işe koyuldum. Holmes'un söylediklerini büyük bir dikkatle uyguladım. Bineceğim arabaya aşırı dikkat ederek Lowther pasajına doğru yola çıktım. Bana söylediği şekilde pasajın içinden koşar adım ilerleyerek diğer faytona bindim. Buraya kadar her şey önceden planlandığı şekilde gitti. Fayton daha içine adım attığım anda hareket etmişti. Victoria istasyonuna vardığımızda ise arabanın oradan hızla uzaklaştığına şahit oldum. Daha önceden gönderdiğim bagajlar da gelmişti. Holmes'un tarif ettiği vagonu bulmak zor olmadı. Çünkü üstünde rezerve yazan tek kompartıman oydu. Aksilik bu ya, Holmes henüz ortada yoktu. Trenin hareketine 7 dakika kalmıştı. Sağa sola bakarak onun fiziğine benzer birilerini aradım ama nafile yoktu. Bozuk İngilizcesiyle oradaki hamala bagajların bağlanması gerektiğini anlatmaya çalışan İtalyan aksanlı bir rahibe kısa süreliğine yardımcı olmaya çalıştım. Saat dolduğunda etrafa son bir bakış attım, vagona binmek zorunda kaldım. Vagonda az önce yardımcı olduğum rahibin de bulunmasına oldukça şaşırdım. Burada olmasının doğru olmadığını ona anlatmaya çalıştım ama sonuçsuz kaldı. Benim İtalyancam kadar onun da İngilizcesi berbattı. İster istemez ne halim varsa gör diyerek oturdum. Holmes'un ortalıkta görünmüyor olmasından endişelenmeye başladım. Yoksa gecenin karanlığında giderken başına kötü bir şey mi gelmişti? Hareket düdüğünü duyduğum anda hemen yanı başımda yabancısı olmadığım bir ses bana hitaben ''Sevgili dostum Watson, henüz bana günaydın bile demedin.'' dedi. O anki şaşkınlığımı anlatamam. Dona kalmıştım. Holmes ise geldiği hızla kaybolmuştu. ''Tanrım'' dedim şaşkınlıkla, az daha aklımı kaybediyordum. Holmes kısık bir sesle konuşmaya başladı bu kez. ''Tedbiri elden bırakmamak lazım. Bizi izlemeleri kuvvetle muhtemel. Hatta bak Moriarty gözüktü bile.'' Bu sırada tren hareket etmişti. Camdan baktığımda kalabalığın içinde insanları itip kakarak ilerlemeye çalışan boylu poslu bir adam gördüm. Eliyle treni durdurmak ister gibiydi. Ama artık çok geçti. Tren birkaç saniye içinde hızlanarak istasyondan çıkmıştı bile. Sonuçlarına bakacak olursak aldığımız önlemlerin yeteri kadar etkili olduğu kanaatine varmalıyız, dedi Holmes. Bu sırada üstündeki rahip kostümünü çıkartarak bir çantaya koydu. Bu sabahki gazeteleri okudun mu Watson? Hayır. Bu durumda Baker sokağında olan bitenden haberin yoktur senin. Baker mı? Dün gece bilmelisin ki oturduğum apartmanı ateşe vermişler sevgili dostum. Yine de büyük bir zararın olmamasına sevinmeliyiz. Tanrım Holmes, bunlar insanın dayanma gücünü bile zorluyor. Bence dün akşamüstü bana yapılan sopalı saldırıdan sonra benim izimi kaybettiler. Yoksa evime döndüğümü neden düşünsünler ki? Yine de farklı bir yol izlemiş olmalılar. Seni izlediklerini zannetmiyorum. Victoria tren istasyonuna gelmiş olmalarını veya bizim izimizi bulmalarını başka türlü açıklamak mümkün değil. Sen Watson, gelirken ters giden bir şeylerle karşılaştın mı? Hayır, sen ne söylediysen yaptım. Faytonu kolay buldun mu? Evet. Peki arabacıyı tanıdın mı? Hayır. Mycroft, abim. Bu tip durumlarda tanıdığımız insanlara güvenmek her zaman en etkili yöntemdir. Olan olmuş bir kere. Geçelim. Şimdi Moriarty konusunda ne yapmamız gerektiğini düşünelim. Şimdi ekspres bir trenle yolculuk ettiğimize göre geminin hareket saati ile trenin limana varış saati arasında paralellik olacaktır. Bu durumda ondan başarılı bir şekilde kurtulduğumuzu söyleyebiliriz bana göre. Hayır dostum, unuttuğum bir şey var. Söz konusu adamın zekası. En az benim kadar zeki olduğunu biliyorsun. Yine de bunu pek ciddiye almıyorsun. Kovalanan değil, kovalayan kişi ben olsaydım bu kadar küçük bir engele takılıp sendelemezdim doğrusu. Peki bu durumda ne yapılabilir? Benim yapabileceğimin aynısı. Sen ne yapardın peki? Özel bir sefer isterdim hemen. Böyle bir iş için bence çoktan geç kalmış olmalı. Hayır, hiç de değil. İçinde bulunduğumuz trenin Canterbury'de duruyor olduğunu ve geminin de her zaman 15 dakika rotarla hareket ettiğini hesaba katarsak bana göre bizi orada yakalaması kaçınılmaz. İyi de suçlu olan biz değiliz ki. Gelince onu hemencecik tutuklatırız. Sizin dediğiniz yöntem 3 aydır üzerinde çalıştığım planın iflası anlamına gelir Watson. Sizin dediğinizi yapmış olursak elbette büyük balığı yakalamış olurduk ama küçük balıkları kaçırırdık. Bu nedenle kesinlikle bir tutuklama olmayacak. Önce Canterbury'ye inmeliyiz. Sonra uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalacağız. New Haven üzerinden Dippe'ye kadar gitmeliyiz. Zeki takipçi Moriarty'nin bu durumda Paris'e gidip bagajlarımızın başında nöbet tutmaktan başka elinden bir şey gelmeyecek. Bu sırada 2 gün kaybedeceğini hesaplarsak, biz o arada hasır çantalar eşliğinde Lüksemburg ve Basel üzerinden İsviçre'ye varacağız. Bu sırada Holmes bana tren yolunun ilerisini göstererek, gördüğün gibi dostum buraya kadar gelmekte gecikmedi dedi. Akıllı adam. Oldukça uzak bir mesafede Kentish ormanından bir duman görmek mümkündü. Çok geçmeden istasyonun bir ucundan görüş mesafemize giren trenin lokomotifini fark ettik. Tren sanki bir yerlere yetişme telaşıyla hızlı bir şekilde istasyona giriyordu. Biz güç bela kendimizi bir bavul yığınının arasına attık. Holmes biraz da mağrur bir edayla giden trenin arkasından baktı. İşte gidiyor dedi. Görüleceği üzere onun zekasının da sığ olduğu bir nokta var. Benim nasıl düşüneceğimi tahmin ederek hareket etmiş olsaydı bu yanlışa asla düşmezdi. Üstelik tam 12'den vurmuş olurdu. Peki ya bizi yakalasaydı? Beni öldürme niyetinden en küçük bir kuşkum yok. Yine de bu oyun 2 kişilik. Bizim meşgul olmamız gereken şey ise karnımızı burada mı doyuracağız yoksa New Haven'a varınca mı? O gece Holmes'un planladığı şekilde Brüksel'e gittik. 2 gün kadar orada oyalandık. Sonra Strasbourg'a doğru hareket ettik. Pazartesi sabahı Londra Polis Teşkilatı'na telgraf çeken Holmes akşam üzeri cevabını almıştı bile. Heyecanla mesajı bir çırpıda okudu. Öfkeyle yırttığı kağıdı şömineye attı. Homurdanır gibi "Bunu nasıl tahmin edemedim, kaçmış." dedi. Bütün suç şebekesini ele geçirmişler ama kendisi sırra kadem basmış. Polisi atlatmayı başarmış anlayacağın. Biraz Londra'dan uzaklaşınca onunla başa çıkabilecek kimsenin kalmamasına fırsata çevirmiş. Ben yine de bunu plana dahil ettiğimi düşünüyordum aslında. Sonuç olarak bana sorarsan senin İngiltere'ye dönmen daha iyi olur Watson. Nasıl? Benimle olman senin için tehlikeli olacaktır. Adamın kurduğu şebekeyi yok ettim. Arı kovanına çomak soktum anlayacağın. Onun Londra'ya dönebileceğini sanmıyorum artık. Sonuçları kendisi için kötü olur. Bundan sonra bütün mesaisini benden intikam almak için harcayacaktır. Bu nedenle senden işinin başına dönmeni istemek zorundayım Watson. Bir polemikçi olan Holmes'u kendisiyle kalmam için ikna etmem biraz zor oldu. Ama sonunda başardım. Bu kez birlikte Cenevre'ye gidiyorduk. Harikulade güzelliklerle dolu bir yolculuktu. Doğa mükemmel derecede etkileyiciydi. Yine de Holmes daima tetikteydi. Watson, biliyor musun, bütün bir hayatı boşa geçirdiğimi söyleyecek kadar uçlarda geziyorum. Kariyerim, bütün bir meslek hayatım bu akşam sona erecek olsa bile umursamıyorum. Çünkü içim rahat. Hiç alçak gönüllü olmadan söyleyeyim ki Londra halkı benim sayemde daha temiz bir hayat sürüyor bugün. 1000'den fazla olayı çözdüm. Bunların hiçbirinde yanlış ata oynamadım. Suçluları kollamadım. Gel gör ki toplumun içine sürüklendiği problemlerden artık yoruldum. Yine problem çözmek istiyorum ama bu kez doğanın problemlerini. Bu senin için iyi olmayabilir Watson. Üzülerek söylemeliyim ki yazıların sona erecek. Bu zeki ve kurnaz adamı Avrupa'nın en tehlikeli suçlusunu yakaladığım gün maalesef kariyerimi de sonlandıracağım Watson. Sen de doğal olarak bunları yazamayacaksın. Miringen adında küçük bir köye vardığımızda takvim yaprağı 3 Mayıs'ı gösteriyordu. Yaşlı Peter'ın işletmeciliğini üstlendiği Englishir Hof adında küçük bir pansiyonda konakladık Holmes'le beraber. Yaşlı kurt oldukça zeki bir adamdı. Bir zamanlar Londra'daki Grosvenor Oteli'nde 3 yıl garsonluk yaptığından dolayı İngilizcesi mükemmeldi. Ayın 4'ünde tepelerin ardındaki Rosenlau'da geceyi geçirmek üzere, ki bu yaşlı işletmecinin önerisiydi, Holmes'le beraber yola çıktık. Rischenbach şelalesini geçmeye kalkışmamamız için özellikle tembihlendik. Orayı görmemiz gerektiğini bize hatırlatan ve yanı başında uzanan patikadan da haberdar edilmiştik. Olağanüstü etkileyici, bir o kadar da korkunç bir yerdi. Eriyen karlar nedeniyle iyice kabarmış olan sular şelaleden büyük bir gümbürtüyle dökülürken aşağıda adeta yanan bir evden yükselen dumanlara nazire yapar gibi görkemli bir fıskiyeye dönüşüyordu. Köpükler içindeki nehir yatağı aslında kayalar üzerine oyulmuş gibiydi. Parlak, simsiyah kayalarla çevrelenmiş nehir yatağı suya hükmetmek için boşuna çabalıyordu. Fokurdayarak aşağı doğru hareket eden ve birbiriyle yarışırcasına ileri hamle yapan suyun yüzeyi köpükler içindeydi. Sanki öfkesini kusmaya hazır kaynayan bir kazan gibiydi. Manzarası müthişti. Sanki aşağı doğru inmek için kükreyerek akan sular hemen sonra yukarı doğru yükselirken tıslamaya benzer sesler çıkartıyordu. Bu gürültüden başınız dönebilirdi. Biz de bu göz alıcı manzaranın hemen yanı başında durmuş uçurumun kenarından dökülen suyun güzelliğini seyrediyorduk. Bir yandan da aşağıdan yükselen suyun çarpmasıyla oluşan buharı izliyor ve çıkarttığı seslerin çığlığında kayboluyorduk. Yaşlı işletmecinin bize tarif ettiği patika, bu eşsiz manzarayı keşfetmek isteyenler için şelalenin bir yarısına kadar uzanıyorsa da beklenmedik bir şekilde ummadığımız bir yerde sonlanıyordu. Bu şaşırtıcıydı. Böylece gelenler aynı yoldan geri dönmek zorunda kalıyordu. Biz de herkes gibi aynı yolu izleyerek dönmüştük ki oranın yerlisi olduğu belli olan İsviçreli bir genç yanımıza kadar koşarak geldi. Elimize bir mektup tutuşturdu. Mektup kalmakta olduğumuz pansiyonun logosunu taşıyordu. Yaşlı işletmeci tarafından bana hitaben yazılmıştı. Bizim pansiyondan ayrılmamızın hemen ardından görünüşe bakılırsa ölmek üzere olan bir bayan pansiyona gelmişti. Davros Plus'ta geçirdiği kışın ardından arkadaşlarına katılmak için yola çıkacağı sırada şiddetli bir iç kanama geçirmişti. Birkaç saat yaşayabileceği konusunda herkes hemfikirmiş. Belki bir İngiliz kökenli doktor görmesi onu rahatlatabilirmiş diyerek beni çağırıyordu. Yaşlı kurt bütün iyi kalpliliğiyle mektuba eklediği anekdotta kadının ısrarla İsviçreli bir doktor görmek istemediğini de söyledi. Kadının başına bir şey gelirse elinden geleni yapmadığı için kendisini sorumlu sayacaktı. Bu nedenle çağrısına cevap verecek olursam en azından onun için büyük bir iyilik yapmış olacaktım. İyi niyetli otel işletmecisinin çağrısı görmezden gelemeyeceğim bir istekti. Üstelik yabancı bir ülkede İngiliz bir bayanın isteğini reddedemezdim. Buna rağmen bu süre zarfında sevgili dostum Holmes'u yalnız başına bırakmak konusunda endişeliydim. Ben dönünceye kadar mektubu getiren genç İsviçrelinin ona eşlik etmesi noktasında anlaştık. Bu bir parça beni rahatlattı. Otele gitmek için yola çıkacağım sırada Holmes, şelalenin yanında bir süre daha oyalandı ve Rosenlohe'ye kadar yavaş bir tempoda yürüyeceğini, akşam orada buluşabileceğimizi söyledi. Yürümeye başladıktan az sonra arkama dönüp baktığımda Holmes'u kollarını kavuşturmuş kayaya yaslanmış olarak buldum. Dökülen suların köpürmesini izliyordu. Hayatımda onu son kez gördüğüm ana şahit olduğumu henüz bilmiyordum. Patikadan otele ulaşmak için hızla ilerlerken bir kez daha dönüp arkama baktım. Ne yazık ki bu noktadan şelaleyi görmek artık mümkün değildi. Yalnızca göz ucuyla patikanın izini sürebiliyordum. Patikanın üstünde hızlı adımlarla ilerleyen heyecanlı bir adamı fark ettim. Çok iyi hatırladığım kadarıyla etrafımdaki hakim renk yeşilin içinde adamın kapkara silüetini görmek oldu. O esnada yürüyüşündeki acelecilik hiç dikkatimi çekmemişti. Hastaya yetişmek için yeniden yola çıktığımdaysa bütün bunları çoktan unutmuştum bile. Bir saat kadar hızlıca yürüyerek Miringen'e ulaştım. Yaşlı işletmeci kapıda duruyordu. Son bir hamleyle kadının durumunu öğrenme telaşıyla ona sordum. ''Şu an durumu nasıl, yetişebildin mi?'' Yaşlı adamın yüzündeki şaşkın ifadenin anlamını kavramaktan henüz çok uzaktım. Yaşlı adam kaşlarını hareket ettirdi. O an kalbime saplanan ağrının şiddetini anlatamam. Israrla ''Bunu siz yazmadınız mı?'' dedim. ''Otelde hasta, iç kanamadan ölmek üzere olan bir kadın, üstelik İngiliz bir bayan yok mu?'' Hayır dedi yaşlı işletmeci bana bakarak. Ama bu mektubun üzerinde pansiyonun logosu var. İlginç. Durun bir dakika. Sizin gidişinizden hemen sonra buraya gelen uzun boylu İngiliz yazmış olabilir bunu. Lakin demişti ki. Adamın konuşmasının devamını dilemenin anlamsızlığını kavradım. O anda yüreğim korkuyla sarsılarak köyün sokaklarından geçerek aşağı doğru koşmaya başladım. Hemen ardından patika yola tırmanmaya başlamıştım bile. Patika yolu takip ederek pansiyona ulaşmam bir saat kadar sürmüştü. Bu nedenle şelaleye ulaşabilmek nereden baksanız iki saatimi almıştı. Ben giderken dönüp baktığımda Holmes'un yaslandığı kayanın hemen yanı başında asası duruyordu. Buna rağmen kendisinden en ufak bir iz bile yoktu. Bütün bağırmalarım boşunaydı. Kayalardan yankılanarak bana geri dönen kendi sesimden başka çıt çıkmıyordu. O an orada Holmes'un asasını görmüş olmak kanımın çekilmesine neden oldu. Bu kanıt onun giderken kararlaştırdığımız yere gitmediğini gösteren en önemli belirtiydi. Öyle görünüyordu ki onu yok etmek için gelenler karşısında Holmes bir tarafta aşılamaz kayalar silsilesi, diğer yanda boylu boyunca uzanan uçurumla süslü patika yoldan başka bir şey bulamamıştı. Ona eşlik etmesi için bıraktığım İsviçreli genç de ortada yoktu. Onun da Moriarty tarafından tutulmuş olduğunu tahmin ediyorum. Sonrasında neler olduğu şimdilik sırdı. Bu sırrın detaylarını kimden öğreneceğimi bulmam gerekiyordu. Olanı biteni kim anlatacaktı ki bana? Bu sırada kendimi toparlamak, sağlıklı düşünmek için biraz durmam gerektiğini fark ettim. Gelişmelerin hızlı ve şaşırtıcı etkisi karşısında elim ayağım boşaldı. Bir tür uyuşukluk halinin etkisine girmiştim. Sağlıklı düşünebilmek için olanca gücümü toplamam gerekiyordu. Böyle bir durum karşısında sevgili dostum Holmes'un ne yapacağını düşünmem gerekiyordu. Bu hiç de kolay değildi. Sohbet ederken kendisiyle aslında patikanın sonuna kadar yürümediğimizi fark ettim. Dolayısıyla asanın durduğu yer aslında bizim de durduğumuz yerdi. Siyah toprak şelalenin hemen yanı başında uzanan patikanın üstüne düşen su damlacıkları yüzünden yumuşak bir dokudaydı, nemliydi. Burada neredeyse bir kuşun ayak izlerini bile fark edebilirdiniz. Patikanın benden uzakta bulunan bölümlerinde iki kişinin ayak izini kolayca seçebildim. Geri dönmedikleri de belliydi. Patika yolun sonuna doğru toprak üzerindeki yeşillikler eşelenmiş gibi görünüyordu. Buradaki toprak neredeyse çamur kıvamına gelmişti. Buradan aşağıya doğru dikkatlice bakmaya başladım. Havanın giderek kararmaya başlaması görüşümü azaltmıştı. Bu sırada kayaların üstünde sıçrayarak adeta yarışır gibi havada uçuşan suyun yarattığı ışıktan başka seçilecek hiçbir şey yoktu. Bir kez daha aşağı doğru seslendim umutsuzca. Ama daha öncekiler gibi yankıdan başka bir şey yoktu. Şelaleden köpürerek aşağı dökülen suyun çıkarttığı ses o an bana bir insan sesi gibi gelmişti nedense. Sevgili dostum Holmes'ten son bir mesaj daha görmek varmış kaderimde. Asasından az önce söz etmiştim. Bir kayaya yaslanmış şekilde öylece duruyordu. Asanın yuvarlak uçlu üst kısmında biraz daha yakından bakınca gözüme bir şey çarptı. Bunun Holmes'un genellikle yanında taşıdığı gümüş sigaralık olduğunu şaşkınlıkla gördüm. Hemen uzanıp almaya yeltenirken altında küçük bir kağıt olduğunu fark ettim. Bu kağıdın defterinden aceleyle yırtılmış ve bana hitaben yazılmış bir mektup olduğunu anlamam çok sürmedi. Sevgili Watson, okuduğun satırları, aramızdaki sorunları son bir kez daha tartışmak için sabırsızlanarak başımda bekleyen Moriarty'nin rızasıyla yazıyorum. Kendisi İngiliz polisini nasıl atlattığını ve bizim yaptıklarımızdan haberdar olmak için hangi yöntemleri kullandığını epey anlattı. Olan biten her şey parlak zekasına ilişkin düşüncelerimi doğruluyor. Hala onun parlak aklının yarattığı suçlardan toplumu kurtaracak olmaktan dolayı mutlu olduğumu bilmeni isterim. Elbette bunun bir bedeli olduğunu biliyorum. Üstelik bu bedel arkadaşlarıma ama özellikle de sana çok ızdırap verecektir. Sana söylediğim üzere kariyerimin zaten bir dönüm noktasındayım. Onu her an sonlandırabileceğimden sıkça da söz etmiştim. Artık gerçekleri kabullenme zamanı. Bu arada sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Otelden geldiği söylenen mektubun düzmece olduğunu daha en başından anlamıştım. Bu ya da benzeri bir şeyin olacağını bildiğim için sürekli olarak tetikteydim. Bu nedenle öncelikle senin uzaklaşmanı bekledim. Müfettiş Patterson'a bir not iletmeni istiyorum. Bu şebekenin suçlarını ispatlamak için ihtiyaç duyacağı bütün belgeleri Moriarty yazılı mavi zarfın içinde güvercin yuvasında bulabilir. İngiltere'den ayrılmadan önce mal varlığımı abim Mycroft'a bıraktığımı açıklamalıyım. Bayan Watson'a sevgilerimi iletmeni istiyorum. Daima seninle olduğumu da asla unutma sevgili dostum. Sherlock Holmes. Yapılan araştırmalar neticesinde her iki adamın tutuştukları kavga nedeniyle uçurumdan aşağı yuvarlandıkları noktasında kimsenin kuşkusu kalmadı. Onları yuvarlandıkları bu cadı kazanında aramak kimsenin aklına gelmedi bile. Şelalenin köpürerek döküldüğü yerde böyle bir uğraşa girişmek neredeyse anlamsızdı. Şimdi o suların döküldüğü yerde ne garip bir tesadüftür ki dünyanın en tehlikeli suçlusuyla kendi döneminin en önde gelen kanun koruyucusu sonsuza dek yan yana yatacak. Sherlock Holmes'e refakat etmesi için bıraktığım İsviçreli genç sırra kadem basmıştı. Onun da Moriarty'nin çetesine dahil olan şebeke üyelerinden biri olduğu böylece açığa çıkmış oluyordu. Ya çetenin geri kalanı? Holmes'ün sunmuş olduğu belgeler bu iş için oldukça değerliydi. Onun sayesinde suç şebekesinin nasıl çalıştığı, hangi yöntemleri kullandığı ve mekanizmayı nasıl kontrol altında tuttuğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Bu önemli çalışma asla unutulmayacak. Mahkemede bu korkunç şebekenin lideri olan adama ait çok az bilgi ortaya çıktı. Şu an yazıyor olmam, onun kariyerini nasıl hak ederek kazandığını anlatmak için kendimi sorumlu hissetmemden kaynaklanıyor. Diğer yandan hayatım boyunca tanıdığım bu en iyi, en akıllı adama saldırarak Moriarty gibi aklını suçla ilişkilendirmiş bir adamı aklamaya çalışanların karşısında yazmak dostuma duyduğum saygıdandır. Son. Böcek avcısı. Tuhaf bir tecrübe miydi diye sordu doktor. Evet dostlarım, hayatım boyunca bir daha asla yaşamak istemeyeceğim çok tuhaf bir tecrübeydi. Böyle bir olayı bir daha yaşayabileceğimi sanmıyorum. Çünkü bu olayın sahip olunan tek bir hayatta bir insanın başına iki kez gelmesi mümkün değil. Bana ister inanın ister inanmayın ama anlatacaklarım tamamen ve fazlasıyla gerçek. O zamanlar doktorluğa yeni başlamıştım. Kendime Cover Caddesi'nde bir daire tutmuştum. Artık elim bulunduğu caddenin numarası bile değişti ama yeraltı tren istasyonundan aşağı inerken yolun sol tarafında kavisli pencereleri olan tek ev oydu. Evin sahibi Murchison adlı bir dul kadındı. Evi 3 tıp öğrencisiyle bir mühendise kiralamıştı. En ucuzu olduğu için en üst kattaki odayı ben tutmuştum. Buna bile param zar zor yetiyordu. Zaten az olan birikimlerim gittikçe tükeniyordu ve her geçen gün hayatımı sürdürmek için farklı bir şeyler daha yapmam gerekiyordu. Kendime bir iş bulmam lazımdı. Her zaman bilime, özellikle zooloji bilimine karşı güçlü bir eğilimim vardı. Bu yüzden pratisyen doktorluk yapmak üzere oldukça isteksizdim. Neredeyse artık mücadele etmekten vazgeçip tıbbi angaryalarla uğraşmaya devam edecektim. Ta ki hayatımda dönüm noktası sayılabilecek o olağanüstü olay yaşanana kadar. Bir sabah uyandım, gazetemi elime alıp içindekilere göz gezdirmeye başladım. İlgimi çeken bir haber yoktu, hatta gazetenin sayfaları bana boş görünüyordu. Okumaktan vazgeçip gazeteyi masanın üstüne bırakmak üzereydim ki gözlerim birden personel ilanlarının olduğu sayfanın üstündeki bir ilana takıldı. Aynen şöyle yazıyordu. Tıp personeli aranıyor. Bir veya birkaç günlük bir iştir, çalışacak kişinin güçlü bir fiziğe, sağlam bir sinir sistemine ve kararlı bir kişiliğe sahip olması zorunludur. Etimolojist, yani böcek uzmanı, olmalıdır. Bok böcekleri olması tercih nedenidir. Başvuruların bugün saat 12'den önce 77 Brook Caddesi adresine yapılması rica olunur. Her zaman beklediğim fırsatı görmüştüm. Zoolojinin tüm branşları arasında bana en cazip geleni böcekler üstünde çalışmaktı. Bok böcekleri ise benim en aşina olduğum böcek türüydü. Kelebek koleksiyoncularına çok fazla rastlamak mümkündü ama bok böceklerinin daha fazla çeşidi vardı ve bu bölgede çok kolay bulunuyorlardı. İşin aslı, bu böceklere karşı ilgimin asıl sebebi yüzlerce çeşitten oluşan bir koleksiyonumun olmasıydı. İlanda yer alan diğer şartlara baktım. Sinirlerimin son derece sağlam olduğunu biliyordum. Ayrıca fiziksel olarak da güçlü birini arıyorlardı. Ulusal çapta hastaneler arası yapılan ağırlık atma müsabakalarında ben birincilik almıştım. Bu iş için ideal kişi olduğum açıktı. İlanı okuduktan 5 dakika sonra kendimi Buruk Caddesi'ne attım. Yolda giderken meseleyi kafamda evirip çevirmeye başladım. Böylesine ilginç niteliklere sahip bir çalışana ihtiyaç duyulan işin ne olabileceği hakkında tahmin yürütmek istiyordum. Güçlü, sinir sistemi sağlam, tıp mezunu ve bok böcekleri hakkında bilgi sahibi biri. Bu birbirinden çok farklı görünen nitelikler arasında nasıl bir bağlantı vardı ki? İlandaki şartlardan bir tanesinde son derece moral bozucu başka bir gerçek de vardı. Bu uzun dönemli bir iş değildi. Bir ya da birkaç gün diye yazmışlardı. Bu ne anlama geliyordu acaba? Mesele üzerinde kafa yorup kendimce yorumlar yapmaya çalıştıkça konu daha da karmaşık oluyordu. Sonunda şunu düşündüm. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Zaten az olan birikimim tamamen tükenmişti. İş ne kadar zor olursa olsun cebime girecek dürüstçe kazanılmış birkaç kuruş için yeni bir maceraya değerdi. Başarısızlıktan korkan insanlar aslında başarısız oldukları zaman ödeyecekleri bedelden ve kaybedecekleri şeylerden korkarlar. Ama benim kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Talihim bana kesebileceği bir ceza kalmamıştı. Şansını her seferinde başka bir masada denemeye çalışan cebi boş bir kumarbaz gibiydim. Buruk Caddesi'ndeki 77 numaralı ev heybetli görünümüne rağmen bir o kadar da izbeydi. Dümdüz duvarları boz renkteydi. Kral George dönemi mimarisini andıran, son derece saygı uyandıran bir dış görünüşü vardı. Arabadan indiğimde genç bir adamın evin kapısından çıktığını ve hızlı adımlarla caddeden aşağı yürümeye başladığını gördüm. Yanından geçerken bana meraklı ve öfkeli bir bakış attı. Bunun benim için olumlu bir durum olacağını düşünerek olayı kendi lehime yorumladım. Tepkilerine bakılırsa büyük ihtimalle işe kabul edilmemiş olan biriydi. Onun reddedildiği bir görüşmeye gidecek olmak da beni biraz ümitlendirmişti. Basamaklara çıkıp kapıyı çaldım. Üniformalı uşak kapıyı açtı, uşağın görünümünden varlıklı ve modern insanlarla görüşeceğimi tahmin ettim. ''Buyurun efendim'' dedi uşak. ''Ben buraya gazetedeki ilan için gelmiştim.'' ''Elbette efendim. Lord Lynchmere birazdan sizinle görüşecek.'' Lord Lynchmere, bu ismi hayal meyal bir yerden hatırlıyordum ama onunla ilgili hiçbir şey aklıma gelmedi. Üniformalı uşağı takip ettim, içinde kitapların sıra sıra dizili olduğu büyük bir odaya girdim. Bir yazı masasının arkasında ufak tefek temiz yüzlü, alnından geriye taranmış uzun gri saçlı bir adam vardı. Sağ elinde uşağın ona verdiği kartı tutarak kurnaz ve keskin bakışlarla beni süzdü. Sonra kibarca gülümsedi. En azından dış görünüşümün aradıkları fiziksel şartlara uygun olduğunu düşündüm. ''İş başvurusu için mi buradasınız Doktor Hamilton?'' diye sordu. ''Evet efendim.'' ''Nitelikleriniz ilandaki şartlara uygun mu?'' ''Öyle olduğunu sanıyorum.'' ''Görünüşünüz güçlü biri olduğunuz izlenimini verdi.'' ''Oldukça güçlü olduğumu düşünüyorum efendim.'' ''Peki kararlı mısınız?'' ''Evet.'' ''Aniden yaklaşan tehlikelerle burun buruna gelme duygusunu bilir misiniz siz?'' ''Şimdiye kadar böyle bir durumla hiç karşılaşmadım efendim.'' Peki böyle durumlarda soğukkanlı olabilecek misiniz? Umarım olurum. Güzel, ben de bunu umuyorum. Daha önce hiç yaşamadığınız durumlarla gelecekte karşılaşırsanız nasıl tepki vereceğiniz konusunda yorum yapmayıp beni kandırmaya çalışmadığınız için size güvendim. Kişisel özellikleriniz hakkındaki izlenimim olumludur. Benim aradığım niteliklere sahipsiniz. Bunu çözdüğümüze göre bir sonraki konuya geçebiliriz artık. Hangi konuya? Bana bok böcekleri hakkında bildiklerinizi anlatır mısınız? Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Fakat tam tersine merakla öne doğru eğildi. Dirseklerini masaya koydu. Anlatacaklarımı dinlemek için bana odaklandı. Gözlerinde sanki bir endişe ve merak vardı. Yoksa bok böcekleri hakkında bilgin yok mu? Dedi. Tam tersi efendim, bu gerçekten iyi bildiğimi düşündüğüm bir konudur. Bunu duyduğuma sevindim. ''Bana onlarla ilgili bildiklerinizi anlatın lütfen.'' diye tekrarladı. Anlatmaya başladım. Konu hakkında ilginç bir şeyler söylediğimi iddia etmiyorum ama bok böceklerinin karakteristik özelliklerinden ve yaygın bulunan türlerinden bahsettim. Kendi küçük koleksiyonumdaki böcek örneklerine ve Etimoloji Bilim Dergisi'ne gönderdiğim Tahta Kurtlarını Gömmek isimli makaleme değindim. Nasıl yani, siz bir böcek koleksiyoncusu musunuz? Yani kendinize ait bir koleksiyonunuz mu var? Bunları söylerken gözlerinden mutluluk fışkırıyordu. Tam olarak aradığım kişi sizsiniz. Milyonlarca insanın yaşadığı Londra'da böyle bir insanın olacağını biliyordum. Ama asıl zorluk bu kişiyi bulmaktı. Sizi bulduğum için gerçekten çok şanslıyım. Masanın üstündeki zili çaldı ve uşak içeri girdi. Uşağa Lady Rossiter'a buraya gelmesini söyler misiniz dedi ve birkaç dakika sonra Lady odaya alındı. Ufak tefek orta yaşlı bir kadındı. Canlı yüz ifadesi ve siyah çalan gri saçlarıyla Lord Lynchmere'i andırıyordu. Lord'da gördüğüm endişeli yüz ifadesi fazlasıyla Lady Rossiter'da da vardı. Yüzüne çok derin bir kederin gölgesi düşmüş gibiydi. Lord Lynchmere beni takdim ettiğinde yüzünü bana doğru çevirdi. Sağ kaşının üstündeki yarayı görünce şok oldum. Yarasının yarısı iyileşmişti. Diğer kısmı ise bantla kapanmıştı. Fakat yara bandının dışında kalan kısma bakıldığında bunun ciddi ve yeni bir yara olduğu anlaşılıyordu. Doktor Hamilton tam bizim aradığımız kişi Evelyn dedi Lord Lynchmere. Kendisi bir bok böceği koleksiyoncusu ve bu konu hakkında yazılmış makaleleri var. Gerçekten mi dedi Lady Rossiter heyecanla. O halde eşimin adını duymuşsunuzdur. Bok böcekleri hakkında bilgi sahibi olan herkes eşim Sir Thomas Rossiter'ı tanır. Bu muamma iş ilk kez biraz aydınlanmaya başlamıştı. Nihayet bu insanlar ve bok böcekleri hakkında bir bağlantı kurabiliyordum. Sir Thomas Rossiter bu konuda dünya çapında bir otoriteydi. Hayatını böceklerle ilgili bilimsel çalışmalara adamıştı ve bu konuda önemli bir eser yazmıştı. Lady Rossiter'a eşinin eserini okuduğumu ve çalışmalarından faydalandığımı söyledim. Eşimle tanıştınız mı diye sordu. Hayır, tanışmadım. Ama tanışacaksınız dedi Lady Lynchmere kararlı bir sesle. Lady masanın yanında ayakta duruyordu ve elini Lord'un omzuna koydu. Yüzlerini yan yana gördüğümde kardeş oldukları açıkça anlaşılıyordu. ''Buna gerçekten hazır mısın Charles? Bu çok asil bir davranış ama beni korkutuyorsun.'' dedi Lady Rossiter. Sesi endişeden titriyordu. Lord heyecanını bana belli etmemek için çaba harcıyordu. ''Evet, evet hayatım. Her şey ayarlandı ve karar verildi. Gerçek şu ki başka şansımız da yok. Bunu yapmak zorundayız.'' ''Başka bir yol daha var.'' ''Hayır, hayır Evelyn, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Her şey yoluna girecek, lütfen bana güven. Bu iş için mükemmel kişiyi de bulduk. Onu bulmamızda mutlaka Tanrı'nın eli olmalı.'' Biraz sıkılmıştım. Çünkü aralarında sohbet ederken neredeyse benim orada olduğumu unutmuşlardı. Ama Lord Lynchmere aniden benim işe alınma konuma geri döndü. ''Doktor Hamilton, bu işte tamamen kendinizi benim hizmetime adamanız gerekiyor.'' Benimle kısa bir yolculuğa çıkmanızı isteyeceğim. Her zaman benim yanımda kalacaksınız. Bu konuda söz verin. İstediğim şeyler size mantık dışı görünse bile hepsini sorgulamadan yerine getirmenizi istiyorum. Benden çok şey istiyorsunuz dedim. Ne yazık ki daha açık anlatamam. Çünkü ben de olayların nasıl gelişeceğini bilmiyorum. Ama şundan emin olun ki sizden asla ahlak dışı bir şey istemeyeceğim ve sizi temin ederim her şey bittiğinde böyle bir işte çalıştığınız için gurur duyacaksınız. Tabii mutlu sonla biterse dedi Lady. Peki ücreti nedir diye sordum. Günlük 20 sterlin. Bu rakamı duyunca şaşkına dönmüştüm. Yüzüme yansımış olmalı. İlanı okuduğunuzda dikkatinizi çekmiş olmalıydı. İstenen özellikler gerçekten de nadir bulunan özelliklerin bir kombinasyonu dedi Lord Lynchmere. Böylesine çeşitli özelliklere sahip olan bir çalışan da bu ücreti hak ediyordur. Ayrıca işinizin çok zor ve hatta tehlikeli bile olabileceğini saklamayacağım. Üstelik bir ya da iki gün içinde sorunları çözüp sonuca ulaştırabilirsiniz. Lütfen Tanrım dedi kız kardeşi. O zaman Doktor Hamilton bize yardım edeceğinize inanıp size güvenebilir miyim? Şüphesiz güvenebilirsiniz dedim. Sadece görevlerimi anlatmanız yeterlidir. İlk göreviniz şimdi evinize dönmeniz. Taşra'ya yapacağımız seyahat için ihtiyacınız olacak eşyaları alın. Bugün öğleden sonra 15.40'da Paddington istasyonundan hareket edeceğiz. Peki gideceğimiz yer uzak mı? Pembourne kadar uzakta. Saat 15.30'da köşedeki kitapçıda buluşalım. Biletler bende olacak. Güle güle Doktor Hamilton. Bu arada yanınızda getirmenizi istediğim iki şey var. Birisi böcek toplama çantanız, diğeri de bir sopa. Ne kadar kalın ve ağır olursa o kadar iyi. Brook Caddesi'nden ayrılıp Paddington'da Lord Lynchmere'le buluşana kadar kafamdan ne kadar çok düşünce geçtiğini hayal edebilirsiniz. Bu fantastik ve tuhaf iş beynimde çiçek dürbününe dönüşüp duruyordu. Bir çözüme ulaşmak için her biri diğerinden farklı düzinelerce açıklama üretiyordum. Sonunda mümkün olmayacak kadar tuhaf bir gerçekle karşı karşıya kalacağımı anladım. Bir çözüm bulmak için düşünmekten vazgeçtim. Bunun şu anda bir faydası olmayacaktı. Sadece Lord Lynchmere'den aldığım talimatları yerine getirecektim. Elimde valiz, böcek toplama çantası ve bir bastonla Paddington'dan Lord'un söylediği kitapçının önüne doğru yürüdüm. O sırada Lord'un yaklaştığını gördüm. Düşündüğümden daha ufak tefek bir adamdı. Sabahki ruh haline kıyasla daha sinirli ve daha gergindi. Üzerinde uzun bir seyahat paltosu ve elinde bir değnek vardı. "Biletler bende," dedi perona yürürken. "Bizim bineceğimiz tren bu. Bir kompartman ayırttım. Seyahat sırasında size soracağım bazı sorular olacak." Bana anlattıkları sadece bir cümleyle bile özetlenebilirdi. Çünkü sürekli onu korumak için bulunduğumu ve bir an bile onu yalnız bırakmamam gerektiğini söylüyordu. Bunu yolculuk boyunca hep tekrarladı. Yolculuğun sonuna doğru daha sık söylemeye başladı. "Evet," dedi. "Gerginim Doktor Hamilton. Her zaman sağlığım yerinde olmadığı için hep gergin biriyim. Ama bir o kadar da cesurum. Benden daha az korkak birinin bile 100 kere gelmekten çekineceği bu türden tehlikelere tereddüt etmeden yüzleşiyorum. Şu an yaptığım şey de kesinlikle mecburiyet değil. Bunu sorumluluklarımın bilinciyle yapıyorum. Ama yine de yaptığım şey büyük risk taşıyor. Eğer işler yolunda gitmezse azizlik mertebesinde anılmak isterim." Anlattıkları gerçekten sonu gelmeyen bir bilmece gibiydi. Benim de şartlarımı ortaya koymam ve kesin bir şekilde belirtmem gerekiyordu. "Eğer bana güvenirseniz ikimiz için de daha iyi olacağını düşünüyorum," dedim. "Nelerle karşılaşacağımı, nereye gittiğimizi ve bizi nelerin beklediğini öğrenmek istiyorum. Bunları bana açıklarsanız inanın daha faydalı olurum." "Delmarcourt'a gidiyoruz. Eserlerini takip ettiğiniz Sir Thomas Rossiter'ın yaşadığı yere yani. Ziyaretimizin asıl sebebine gelince bu aşamada açıklamanın size bir şey kazandıracağını düşünmüyorum. Size amacınızın ne olduğunu anlatabilirim Doktor Hamilton. Biz diyorum çünkü kız kardeşim Lady Rossiter da benimle aynı görüşte. İkimiz bir aile skandalını önlemeye çalışıyoruz. Bu durumda mecbur olmadığım şeyleri size anlatmak konusunda neden isteksiz olduğumu anlıyorsunuzdur. Şayet sizin tavsiyenizi dinleyeceksem o zaman durum değişir. Sadece aktif olarak yardımınıza ihtiyacım var. İşinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için zaman zaman size tavsiyelerde bulunacağım." Söylenecek bir şey kalmıyordu bu durumda. Benim gibi fakir biri günlük 20 sterlin için birçok şeye katlanabilirdi. Lord Lynchmere'in bana kötü davrandığını hissediyordum. Beni tıpkı elindeki bir değnek gibi pasif bir araca dönüştürmek istiyordu. Ailelerini bekleyen skandalın onun gibi hassas yaratılışlı biri için nasıl büyük etki yaratabileceğinin farkındaydım. Başka bir çare kalmayana kadar hiçbir şekilde bana açılmayacağını da anladım. Bu gizemi çözmek için gözlerime ve kulaklarıma güvenmeliydim. Ama onlara boş yere güvenmemem gerektiğini de biliyordum. Delmarcourt, Pembourne istasyonundan 5 mil ötedeydi. Bu mesafeyi üstü açık bir araçla kat ettik. Lord Lynchmere yol boyunca hep düşünceliydi. Gideceğimiz yere yaklaşana kadar tek kelime etmedi. Konuşmaya başladığı zaman anlattıkları da son derece şaşırttı. "Biliyor musunuz ben de sizin gibi bir doktorum," dedi. "Hayır efendim, bunu bilmiyordum." "Evet, gençken diplomamı aldım. Hiç çalışma fırsatım olmadı. Ama bu eğitim benim için çok faydalı oldu. Kendimi tıp çalışmalarına adadığım yıllar için hiç pişman olmadım." Kıvrılarak uzayan bir yolun önünde defne çalılıkları ve orman güllerinin üstünden eski ve olgun tuğlalardan yapılmış, etrafı sarmaşıkla çevrili, kalkan duvarlı malikaneyi gördüm. Gözlerim bu muhteşeme ve hayranlıkla bakıyordu ki yol arkadaşım kolumu çekiştirdi. İşte Sir Thomas dedi. Lütfen bok böcekleri hakkında bildiğiniz her şeyi anlatın ona. Uzun boylu, tuhaf biçimde sıska bir adam çalıların arasında belirdi. Elinde bir çapa vardı. Uzun bahçıvan eldivenleri dikkat çekiciydi. Gri geniş kenarlı şapkası yüzünü gölgeliyordu. İfadesi son derece sert görünüyordu. Bakımsız sakalları ve alışagelmişin dışında bir yüz şekli vardı. Arabamız durdu ve Lord Lynchmere aşağı indi. ''Sevgili Thomas, nasılsın?'' dedi içtenlikle. Fakat aynı içtenliği göremedi. Bu evin sahibi olan Sir Thomas, kayınbiraderinin omzunun üstünden bana ters ters bakıyordu. Onun söylediği cümlelerin arasından kesik kesik kelimeleri yakaladım. İyi bilinen dilekler, yabancılardan nefret, haksız işgal, kesinlikle bağışlanamaz, diyordu. Sonra homurdanarak bir şeyler daha söyledi. İkisi de arabanın yanına geldiler. ''Size Sir Thomas Rossiter'ı takdim edeyim, Doktor Hamilton,'' dedi Lord. ''Çok güçlü ortak yönleriniz olduğunu keşfedeceksiniz.'' Eğilerek selam verdim, Sir Thomas geniş kenarlı şapkasının altından sert bakışlarla beni süzüyordu. ''Lord Lynchmere bana sizin bok böcekleri hakkında bilgi sahibi olduğunuzu söyledi.'' dedi. ''Onlar hakkında ne biliyorsunuz?'' ''Kın kanatlılar hakkında sizin çalışmalarınızdan öğrendiklerimi biliyorum Sir Thomas,'' diye cevap verdim. ''Bana iyi bilinen Britanya türlerinin adını söyler misiniz?'' dedi. Bir sınava tabi tutulacağımı bilmiyordum ama neyse ki bunun için hazırdım. Rahatlamış yüz ifadesinden, sorusuna verdiğim cevaplardan ve bok böcekleriyle ilgili yaptığım açıklamalardan memnun olduğu anlaşılıyordu. ''Çalışmalarımdan oldukça faydalanmış görünüyorsunuz Sir,'' dedi. ''Bu konularda zekice ilgilenen birilerini bulmak çok nadir karşılaşılır bir durum. İnsanlar spor veya cemiyet gibi önemsiz aktiviteler için zaman buluyor ama bu böcekler hep ihmal ediliyor.'' Sizi temin ederim ki ülkenin bu bölgesinde yaşayan aptalların büyük bir kısmı benim bir kitap yazdığımı bile bilmiyorlardır. Ben kanatların gerçek işlevini tasvir eden ilk kişiyim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum bayım. Size ilginizi çekeceğini düşündüğüm bazı türleri göstereceğim. Arabaya bindi ve bizimle eve kadar geldi. Yolda bana uğur böceklerinin anatomisiyle ilgili yaptığı yeni çalışmaları anlattı. Hole girdiğimizde şapkasını çıkarttı. O anda şapkanın gizlemiş olduğu bir özelliğini fark ettim. Zaten geniş olan alnı dökülmüş saçları yüzünden daha da geniş görünüyordu. Yüz kaslarında tiklere ve daha önce hiç kimsede görmediğim yüz hareketlerine neden olan sinirsel bir zayıflık vardı. Çalışma odasına girdikten sonra yüzünü bize çevirdiğinde bu zayıflık bariz bir şekilde görülebilir oldu. Bu durum, oynayan kaşlarının altından bakan sert bakışlı, sabit gri gözleriyle zıtlık oluşturduğu için daha da fazla dikkat çekiyordu. ''Üzgünüm'' dedi. ''Lady Rossiter sizi karşılamak için gelemedi. Bu arada Charles, Evelyn döneceği gün için herhangi bir şey söyledi mi?'' ''Eh tabii, o özgür bir kadın. Onun planlarını değiştirmek istemem ama onu görmek beni mutlu ederdi. Rossiter burada yokken kendimi çok yalnız hissediyorum.'' ''Ben de yalnızlık çektiğinizi düşündüğüm için buradayım zaten. Genç arkadaşım Doktor Hamilton sizin çalışmalarınızla yakından ilgileniyor. Arkadaşımın burada bana eşlik etmesi sizi rahatsız etmez umarım.'' ''Burada emekli hayatı yaşıyorum Doktor Hamilton. Her geçen gün yabancılara olan düşmanlığım daha da artıyor.'' dedi ev sahibi. ''Bazen sinirlerimin eskisi kadar güçlü olmadığını düşünüyorum.'' Gençliğimde böceklerle ilgili yaptığım çalışmalar beni sağlıksız ortamlara sürükledi. Fakat sizin gibi bir koleopteriste her zaman kapım açıktır ve eğer Avrupa'nın en iyisi olduğunuza inandığım koleksiyonu incelemek isterseniz bundan da memnuniyet duyarım. Şüphesiz öyleydi. Koleksiyonların olduğu odaya girdik. Odada alçak çekmeceli büyük meşe bir dolap vardı. Dünyanın çeşitli yerlerinden bulduğu siyah, kahverengi, mavi, yeşil, benekli böcekler bu dolaptaki çekmecelerde düzenli bir şekilde istiflenmişti. Arada bir ellerini iğnelere geçirilmiş böceklerin bulunduğu hizada gezdiriyor, nadide bir örnek alıyor, sanki elinde değerli ve dini bir obje varmış gibi böcekleri büyük bir nezaketle tutuyordu. Eline aldığı her böceği nasıl ve nerede bulduğunu heyecanla anlatıyordu. Tuhaf halinden bunun onun için bir tutku olduğu belli oluyordu. Açıkça görülüyordu ki böceklerle ilgili anlattıklarını istekle ve heyecanla dinleyen birisiyle karşılaşması onun için nadir bir durumdu. Akşam yemeği için giyinme anonsu yapılıncaya kadar sürekli konuştu. Tüm bu süre boyunca Lord ağzını bile açmadı. Kayınbiraderinin yanında dururken ona kaçamak meraklı bakışlar fırlattı. Lord'un yüzündeki ifadeden son derece heyecanlı ve beklenti içinde olduğunu anlayabiliyordum. Artık şundan emindim ki Lord Lynchmere bir şeylerden korkuyor ve bir şeyler bekliyordu. Fakat bunların ne olduğu konusunda hiçbir fikre sahip değildim. Sessiz ama güzel bir akşam geçiriyorduk. Lord Lynchmere'in akşam boyunca devam eden gerilimi beni de huzursuz ediyordu. Ev sahibimize gelince onunla iletişimimiz güçleniyor ve birbirimizi daha iyi tanıyorduk. Sürekli olarak bugün burada olmayan karısına ve yatılı okula giden oğluna olan bağlılığından söz ediyordu. Onlarsız ev bomboş, aynı olmuyor diyordu. Eğer bilimsel çalışmaları olmasaydı günlerini nasıl geçireceğini bilmediğini söylüyordu. Yemekten sonra bilardo salonunda puro içtik ve sonra uyumak için herkes odasına çekildi. O akşam Lord Lynchmere'in bir kaçık olabileceği şüphesi düştü içime. Ev sahibi yatmaya gittikten sonra beni yatak odama kadar takip etti. "Doktor," dedi alçak bir sesle, "benimle gelmelisiniz. Geceyi benim odamda geçirmelisiniz." "Ne demek istediğinizi anlayamadım," dedim. "Açıklamamayı tercih ederim. Fakat bu da sizin görevinizin bir parçası. Odam sizinkine çok yakın ve sabah uşak sizi uyandırmadan önce odanıza dönmüş olursunuz." "Peki neden?" diye sordum. "Çünkü yalnız kalmaktan korkuyorum," dedi. "İlle bir sebep arıyorsanız sebep budur." Bu istek de açıklama da tam anlamıyla kaçıkça görünüyordu. Ama bu işten kazanacağım günlük 20 sterlin itiraz etmemi engelliyordu. "Tamam," dedim. Odasına kadar onu takip ettim. "Bu odada sadece bir tek yatak var." "Sadece bir kişi yatacak da ondan," dedi Lord Lynchmere. "Peki ya diğeri?" "O nöbet tutacak." "Neden?" dedim. "Birinin size saldıracağını mı zannediyorsunuz?" "Olabilir," dedi. "O halde neden kapınızı kilitlemiyorsunuz?" "Belki de saldırıya uğramak istiyorumdur." Durum gittikçe daha çılgın bir hal alıyordu. Fakat bunu kabul etmek dışında yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Omuzumu silktim ve şöminenin yanındaki sandalyeye oturdum. "Ben nöbette olacağım o zaman," dedim pişmanlık dolu bir ifadeyle. "Geceyi aramızda bölüşeceğiz," dedi. "Sen saat 2'ye kadar uyanık kal, gerisini bana bırak." "Tamam," dedim. "O halde saat 2'de beni uyandırın lütfen." "Tamam, uyandıracağım." "Kulaklarınız açık olsun, eğer bir ses duyarsanız beni hemen kaldırın, hemen, anlıyor musunuz?" "Bu konuda bana güvenin lütfen," dedim. Onun kadar ciddi görünmeye ve onu rahatlatmaya çalışmıştım. "Ve Tanrı aşkına uyuyakalmayın," dedi. Sadece ceketini çıkarttı, yatak örtüsünü üstüne örtüp uyudu. Sıkıntılı bir nöbetti. Kendimi ahmak gibi hissediyordum. Lord'un bahsettiği tehlike gerçekten varsa neden gece yatarken yatak odasının kapısını kilitlemiyordu ki? Belki saldırıya uğramak istiyorum demişti. Bu cevabı son derece mantıksızdı. Neden saldırıya uğramak ister ki bir insan ve ona kim saldırabilir? Açıkça görülüyordu ki Lord Lynchmere'in korktuğu şeyler sadece hayal ürünüydü. Aptalca bir sanrı yüzünden gecenin geri kalanını uykusuz geçirecektim. Her ne kadar saçma olsa da onun emrinde çalıştığım sürece talimatlarına uymak zorundaydım. Boş şöminenin yanında oturdum ve koridordaki saatin tiktaklarını dinledim. Her 15 dakikada bir ötüyordu. Sanki gece hiç bitmeyecek gibiydi. Çok uzun bir nöbet oldu. Evet, derin bir sessizlik hakimdi. Yanımdaki masanın üstünde koltuğumu aydınlatan küçük bir gece lambası vardı. Koltuğum dışında odanın geri kalan kısmı gölgedeydi. Lord'un derin uykusu beni imrendiriyordu. Gerçekten çok uykum gelmişti. Göz kapaklarım yavaş yavaş düşmeye başladı. Ama sorumluluk duygusu her seferinde imdadıma yetişiyordu. Gözlerimi ovuşturup kendimi çimdikliyordum. Bu mantıksız nöbeti sonuna kadar götürmeye kararlıydım. Ve öyle de yaptım. Koridordaki saatin 2'yi vurduğunu duyduğumda elimle Lord'un omzuna dokundum. Yüzünde endişeli bir ifade belirdi. "Bir şey mi duydunuz?" dedi. "Hayır Sir, saat 2 dedim. "Tamam, nöbeti ben devralıyorum. Siz uyuyabilirsiniz." Yatağa uzandım, onun yaptığı gibi yatak örtüsünü üstüme çektim. Farkında bile olmadan uykuya dalmışım. Son hatırladığım şey masanın üstündeki lambanın ışığı, Lord'un endişeli yüzünü ve kambur oturuşunu gösteriyordu. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Aniden birinin sertçe kolumdan çekmesiyle uyandım. O da karanlıktı ama burnuma gelen yoğun yağ kokusu bana lambanın biraz önce söndürülmüş olduğunu söylüyordu. Lord Lynchmere'in çabuk çabuk diyen sesini duydum. Yataktan fırladım. Lord hala kolumu çekiyordu. "Buraya gelin," diye fısıldadı. Beni odanın bir köşesine çekti. "Susun, dinleyin." Gecenin sessizliğinde birinin zayıf adımlarla koridorun bu tarafına doğru geldiğini net bir şekilde duyabiliyordum. Geldiğini gizlemek istermiş gibi her adımını dikkatle atıyordu. Bazen 30 saniye hiç ses duyulmadığı oluyordu. Sonra tekrar hareket ettiğini gösteren bir hışırtı oluyordu. Lord heyecandan titriyordu. Kolumu sıkıca tutan elleri rüzgarda sallanan bir yaprak gibi titriyordu. "Neler oluyor?" dedim. "Bu o," dedi. "Sir Thomas mı?" "Evet. Ne istiyor peki?" "Sessiz ol. Ben söyleyene kadar sakın bir şey yapma." Birinin kapıyı zorladığını fark ettim. Kapıya dokunduğunda hafif bir tıkırtı duyuldu. Sonra belli belirsiz bir ışık gördüm. Koridorun sonunda bir yerde bir lamba yanıyordu. Bu ışık hüzmesinden dışarıyı görebiliyorduk. Kurşuni renkteki ışık yavaş yavaş genişledi ve ışığın ortasında duran bir insan silüeti belirdi. Yere çömelmişti, hatta emekliyordu. Bu haliyle oldukça şekilsiz görünüyordu. Kapı yavaşça sonuna kadar açıldı ve tam kapının ortasında tuhaf bir şekil belirdi. Bir anda çömelmiş olan adam ayağa kalktı ve bir kaplan gibi ileri atıldı. Yatağın üzerindeki objeden 3 şiddetli darbe sesi duyuldu. Şaşkınlıktan dona kalmıştım. Lord'un yardım çağıran haykırışlarını duyana kadar hareket etmeden olduğum yerde kala kaldım. Açık kapıdan gelen ışık eşyaların şeklini görmem için yeterliydi. Lord Lynchmere kollarını kayınbiraderinin boynuna geçirmişti. Onu bir tazıya dişlerini geçirmiş av köpeği gibi cesurca tutuyordu. Uzun boylu sıska adam saldırganı yakalamak için onun etrafında dönmeye başladı. Ama diğeri onu arkadan kavramış bırakmıyor, bu çekişmedeki güçler dengesinin eşit olmamasının verdiği dehşetle korku dolu çığlıklar atıyordu. Hemen imdadına koştum. Sir Thomas dişlerini omzuna geçirmiş olmasına rağmen onu yere devirmeyi başardık. Gençliğime ve gücüme rağmen oldukça zorlu bir mücadeleydi. Onun çılgın nöbetini kontrol altına almak çok zor olmuştu. Ama sonunda üstündeki sabahlığın kuşağıyla onu bağlayıp kendimizi güvene aldık. Lord lambayı yeniden yakmak için uğraşırken ben de saldırganın bacaklarını tutuyordum. O sırada koridorun derinliğinden bir sürü ayak sesi gelmeye başladı. Baş uşak ve iki hizmetli çığlıkları duyup aceleyle odaya daldılar. Onlar da bize yardım etti. Artık yerde yatan öfkeli mahkumumuz bize zarar veremezdi. Yüzüne sadece bir kere bakmanız onun ne derece tehlikeli bir ruh hastası olduğunu anlamanız için yeterliydi. Yatağın yanı başında duran kısa ve ağır çekiç niyetinin adam öldürmek olduğunu açıkça gösteriyordu. "Şiddet kullanmayın," dedi Lord Lynchmere adamı ayaklarından tutup kaldırırken. "Bu krizden sonra bir afallama dönemi geçirecektir. Sanırım başladı işte." O konuşurken kasılmaların şiddeti azalmaya başladı ve delirmiş adamın başı uykuya yenilmiş gibi aşağı düştü. Onu koridorda taşıdık ve odasına götürüp yatağına yatırdık. Derin derin nefes alıyor ve kesintisiz uyuyordu. "İkiniz de onun başında nöbet tutacaksınız," dedi Lord Lynchmere uşaklara. "Ve şimdi Doktor Hamilton, benimle birlikte odama dönerseniz skandal yaratma korkusuyla uzun süredir size anlatmayı geciktirdiğim konuyu anlatayım. Ne olursa olsun bu geceki işinizden alacağınız paydan asla pişman olmayacaksınız." "Benim zavallı kayınbiraderim yeryüzündeki en iyi arkadaştır. Sevilen bir eş ve değerli bir babadır. Fakat tüm ailemizi derinden etkileyecek bir akıl hastalığına sahip bir aileden geliyor. Birkaç kez cinayete teşebbüs etti. Bu saldırılar hep en yakın olduğu insanlara karşı olduğundan bizim için daha da acı verici oluyor. Oğlu ondan gelecek tehlikelerden uzaklaştırılmak için yatılı okula gönderildi. Daha sonra kız kardeşime yani karısına saldırdı. Kız kardeşim de kaçtı. Londra'da onunla tanıştığınızda aldığı yaraları mutlaka görmüşsünüzdür." Anlayacağınız, aklı başındayken hiçbir şey hatırlamıyor ve şartlar ne olursa olsun bu kadar çok sevdiği insanlara zarar vermeye teşebbüs ettiğini kendisine söyleyecek olursak bize asla inanmayacaktır. Bildiğiniz gibi bu tarz kronik hastalıklarda hastayı buna inandırmak imkansızdır. Bizim asıl amacımız elini kana bulamasını önlemekti ama bu çok zor bir sorundu. İçine kapanık bir adamdır ve bir doktora görünmeyi asla kabul etmezdi. Ayrıca amaçlarımız açısından bulacağımız doktorun da onun hasta olduğuna inanması gerekiyordu. Bu nadir durumlar dışında o da sizin benim gibi gayet aklı başında bir insandır. Neyse ki her atak öncesinde tehlikenin sinyallerini veren bazı belirtiler gösteriyor. Bunların en belirgini bugün sizin de tanık olduğunuz alnında beliren sinir kasılmaları. Bu onun çıldırma nöbetlerinden 3-4 gün önce görülmeye başlayan bir semptom. Bu sefer bu belirtiler ortaya çıktığında karısı bir bahaneyle apar topar şehre geldi ve benim Brook Caddesi'ndeki evime sığındı. Sir Thomas'ın akıl hastası olduğunu bir doktora kanıtlama işi de bana kaldı. Bu olmadan onu kimseye zarar veremeyeceği bir yere kapatmak imkansızdı benim için. İlk problem bir doktoru bu eve nasıl davet edeceğimiz konusuydu. Onu bok böceklerine olan ilgisinden dolayı bu konu hakkında bilgi sahibi olup onunla sohbet edecek herkesten hoşlanacağını düşündüm. Sonunda gazeteye ilan verdim. Şansıma tam istediğim gibi birini, yani sizi buldum. Bu kişinin güçlü biri olması da şarttı. Çünkü Sir Thomas'ın akıl hastası olduğu ancak bu cinnetle kanıtlanabilirdi. Ve aklı başındayken beni çok sevip saydığından bu saldırının bana karşı olacağı da belliydi. Tahmin ediyorum ki zekanız sayesinde geri kalanını siz tamamlarsınız. Kız kardeşimin hayatındaki bu tehlikeyi uzaklaştırmak için başka bir çare bulamadım. Size Sir Thomas'ın akıl hastası olduğuna dair hazırladığım raporu imzalamaya istekli olup olmadığınızı sormama gerek yoktur herhalde. Tabii ki imzalayacağım ama raporun geçerli olması için iki imza gerekir. Benim de bir tıp diploması sahibi olduğumu unutuyorsunuz. Belgeler masanın üstünde. Eğer sizin için uygunsa imzalar mısınız? Böylelikle sabaha hastayı göndermiş oluruz. Meşhur böcek avcısı Sir Thomas Rochester'ın evinde yaptığım ziyaret böyle gerçekleşti. Ayrıca bu ziyaret başarıya çıkan basamaklardaki ilk adımdı benim için. Lady Rochester ve Lord Lynchmere sadık birer dost olduklarını kanıtladı. İhtiyaçları olduğunda onların yanında bulunduğumu asla unutmadılar. Sir Thomas şimdi dışarıda ve tedavisi başarıyla gerçekleştirildi. Sağlığı yerinde. Ama şunu hala düşünüyorum. Eğer Delmarcourt'ta başka bir gece geçirecek olsaydım, kapımı mutlaka içeriden kilitlerdim. Son. Borsa Katibi. Paddington'da yaşlı Bay Fargo'dan devraldığım bir muayenehaneye evliliğimin hemen ardından taşındım. Yaşlı adam bir zamanlar mesleğinde en üst noktaya kadar çıkmayı başarmış, önemli ve tanınmış bir doktordu. Artık yaşlanmış olması nedeniyle yakasını bir türlü bırakmayan hastalıklardan iş göremez haldeydi. Bu yüzden muayenehaneyi devrediyordu. Çoğu insan bu noktada bilinçaltında kendilerini iyileştirecek olan doktorun sağlıklı olmasını bekler haklı olarak. Ne de olsa kendisine yararı olmayan birinin başkasının derdine derman olması beklenemezdi. Bu gibi ön yargılar bir zamanlar mesleğinde zirveye oynayan bu yaşlı doktora artık muayenehaneyi terk etme zamanının geldiğini anlatıyordu. İş göremez oluşu ve kendini terk eden hastaları nedeniyle iflası çoktan çekmişti. Bense bu durumla tezat oluşturacak kadar dinamik ve ataktım. Burayı eski günlerine kavuşturacağıma inanıyordum. Bu başarma hırsının omzuma yüklediği sorumlulukla nefes almadan çalışıyordum ve Baker Sokağı'nı sanki unutmuş gibiydim. Sevgili dostum Holmes'u bu tempo içinde nadiren ve kısa zaman aralıklarıyla görüyordum. Zaten kendisiyle işi olmadığı zamanlarda evde kalmayı seviyor olması nedeniyle bir türlü karşılaşamıyorduk. Aksilik işte. Sıradan bir Haziran sabahında bir yandan British Medical Journal'ı okurken bir yandan da kahvaltımı yapıyordum ki kapının çalmasıyla irkildim. Bir zaman sonra da benim sevgili dostum Holmes'un sesini duyunca ne yalan söylemeli çok sevindim. Kapıdan içeri biraz da aceleyle girerken ''Watson, Watson, sevgili Watson'' dedi. Dörtlerin yemininden bu yana epey zaman geçtiğini hesaba katarsak Bayan Watson umarım sağlığına kavuşmuştur. ''Sağ ol dostum, ikimiz de iyiyiz'' dedim elini sıkarken. Bir konuya girmek için hazırlık yaptığı her halinden belliydi. Ben sallanan sandalyeme yeniden oturduğum anda İş yoğunluğundan dolayı uzak kalmış olmamız umarım senin olaylara ilgini yitirmene sebep olmamıştır, dedi. Holmes'e hemen cevap verdim. Hiç olur mu dedim. Emin ol dün gece çalışma masamda notlarımı düzene koymak için çok çalıştığımı söyleyeyim. Defterinin hiçbir zaman tam olarak tamamlanmamış olacağını biliyorsundur umarım, dedi. Haklısın. Onları zenginleştirmek için her zaman yeni olaylara ihtiyacımız olacak. Bu sıralar yeni bir macera olmasını çok isterdim. İstediğin oldu o zaman. Bugün hemen yeni bir maceraya başlarız. Ne dersin? Benim için uygun, dedim. Mesela şöyle Birmingham'a kadar uzansak? Öyle diyorsan tabii ki, dedi. Fakat seni işlerinden etmek istemem. Onu fazla sorun etme. Bugünlerde kendimin değil daha çok komşumun işlerini yapıyor sayılırım. Oo, bu çok iyi. İsabet olmuş o zaman, dedi. Rahatlamış gibi oturduğu koltuğun arkasına yaslandı, göz kapaklarını kapatır gibi yaparak bana baktı. Yanılıyorsam düzelt lütfen. Sağlığın seninle ilgili görüşmediğimiz zaman diliminde biraz kötü gitti sanırım. Haklısın, gözünden de bir şey kaçmıyor. Geçen hafta 3 gün yataktan çıkamadım. Biraz soğuk almıştım. Ben bundan üstümde hiç iz kalmadığını düşünüyordum. Hayır hayır, bu konuda bir şey yok. Alabildiğine sağlıklı görünüyorsun. E o zaman? İyi bir gözlemci olduğumu bildiğini sanıyordum. Demek yine incelemeye girdik. Haklısın, bu benim alışkanlığımdır. O halde bana bunu nasıl anladığını söyle artık. Çok basit, terliklerinden. Bu cevap karşısında başımı eğerek yeni aldığım deri terliklerime bakarken buldum kendimi. Sonuçsuz kalan bakışlarla terliklere bakarak bu sonuca diyecektim ki sözümü kesti. O terlikler yepyeni, en fazla birkaç hafta içinde almış olabilirsin. Terliklerin bana dönük kısmından tabanına baktığım zaman biraz yanmış olduklarını fark ettim. Öncelikle aklıma belki ıslatmış olabilirsin diye geldi. Ne de olsa ıslanmış bir terliği hemen kurutma telaşıyla tabanını ateşe tutmuş olabilirsin. Neden sonra bu düşünceden vazgeçtim? Çünkü satıcının logosunu taşıyan çıkartma terliğin üstündeydi hala. Eğer ıslanmış olsaydı terliğin üstünde bu çıkartmayı göremezdim. Bu durumda tabandaki yanıkların oluşması için başka bir yol vardı. Ayaklarını ateşe karşı uzatarak oturmuş olman. Sen de kabul edersin ki Haziran gibi sıcak bir ayda kimse ayaklarını ateşe tutmak istemez. Bu örnekte de görüleceği gibi Holmes çok basit bir detaydan yola çıkarak hüküm yürütebilecek kadar yeteneklidir. Basit fakat etkili. Bunu düşünüyor olduğumu görerek hafifçe tebessüm etti. Her neyse, dedi. Şimdi benimle Birmingham'a geliyor musun? Elbette, ne amaçla gidiyoruz? Anlatırım. Trende daha rahat anlatırım. Elini çabuk tut sen. Hızlıca komşuma bir not yazarak yukarıya karımın yanına çıktım. Durumun aciliyetini, gitmem gerektiğini izah ettim. Ardından merdivenlerden hızla inerek kapıda beni beklemekte olan Holmes'un yanına geldim. Holmes bu arada dışarıdaki pirinç levhaya bakıyordu. Komşun bir doktordu değil mi, dedi. Evet, o da benim gibi muayenehanesini yeni açtı. Onun tuttuğu yer de zannediyorum seninki gibi eski bir bina. Evet, benimkine çok benzer. Semtin kuruluşu kadar eski bunlar. Bu durumda sokaktaki en eski iki yeri tutmuşsunuz. Buna nasıl emin olabilirsin ki? Ayaklarımın altındaki basamaklardan. Seninkiler onunkilerden 3-5 santim daha fazla aşınmış. Bu detaya girmeden hemen arabaya binelim derim. Arabada Pycroft adında bir beyefendi bizi bekliyor. Hemen yanına gitmezsen treni kaçırabiliriz. Hadi seni tanıştırayım kendisiyle. Bu arada arabanın yanına kadar geldik. Daha adımımızı atarken Holmes arabacıya emir verdi. Acele et, trene yetiştir bizi. Arabada bizi düzgün bir fiziğe sahip, iri yapılı genç bir bey bekliyordu. Sarı kıvrımlı bıyıkları vardı. Giyimi dahil olduğu konumu ispatlar gibiydi. Göz alıcı şık bir şapka, kaliteli siyah takım elbise. Fizikleri onları ele verirdi çoğu zaman. Her zaman atletik olduklarını görebilirdiniz. Bu özellikleriyle sportif olmaları orduda onlara iyi bir ün sağlamıştı. Yerleşik bir şehir insanıydı. Sağlıklı olduğunu gösteren kırmızı yuvarlak suratından gülmeye yatkın bir kişili olduğunu anlayabilirdiniz. Ama bir çizgiyi andıran dudakları şu an hüzünlü olduğunu gösteriyordu. Araba yolculuğunun ardından birinci sınıf bir vagonda Birmingham'a doğru yola çıktık. Holmes konuya ilişkin hiçbir aydınlatıcı bilgi vermedi. Konuştuğunda ise önce gideceğimiz mesafe hakkında bizi bilgilendirerek başladı işe. 70 dakika kadar sürecek bir yolculuk yapacağız, dedi. Bay Pycroft, küçük bir şey rica ediyorum. Umarım beni kırmazsınız. Bana aktardığınız gibi yaşadığınız olayı biraz daha ayrıntılarıyla dostuma anlatmanızı istiyorum. Ben de bu arada olayların üstünden bir kez daha geçmiş olurum. Bu sırada bana bakarak konuşmasına devam etti. Watson, sevgili dostum, şimdi dinleyeceğin olay oldukça farklı. Her şey mümkün de olabilir, olmayabilir de. Buna rağmen her ikimizin de hoşlandığı türden detaylar içeriyor. Durum bu. Şimdi Bay Pycroft, bundan sonra konuşmanın sırası sizde. Buyurun. Genç Londralı ışıl ışıl gözlerle bana bakarak konuşmaya başladı. Kötü olan şu ki kendimi aptal durumuna düşürdüğüm için halen yüzüm kızarıyor. Kim bilir, sonuçta belki de her şey kendiliğinden yoluna girer. En başından beri zaten hep bunun için çabaladım. Olur da oyunun sonunda elime bir şey geçmezse bu benim açımdan sonuçları itibariyle çok kötü olur. Böyle bir duruma düşersem kendimi tam bir ana kuzusu gibi hissedeceğim. Hikaye anlatmak pek bana göre değil Bay Watson. Anlatıcı olarak başarılı olmadığımı söyleyeyim. Affınıza sığınıyorum, bu da benim gerçeğim. Şimdi anlatmaya başlayabilirim. Woodhouse'da çalışıyordum. Çalışıyordum diyorum çünkü burada bir zamanlar hem iş sahibiydim hem de içinde yaşadığım güzel bir lojmanım vardı. Bu durum yakın zamana kadar böyleydi. Sizin de duymuş olacağınızı zannederek devam ediyorum. Hepsini elimizden aldılar. Burada çalışan 27 kişiyle birlikte beni de kapının önüne koydular. Tam 5 yıldır burada çalışıyordum ve benden memnun olduklarını düşünüyordum. Ama sonuç olarak katipler dahil hepimiz işten çıkartıldık. Birçok yere başvurduğum iş için çok sayıda çağrı aradım. Ne yazık ki benim durumumda birçok insan olduğu için başarılı olamadım. Woodhouse'da haftada 3 sterlin alıyordum ve bu nedenle 70 sterlin kadar para biriktirmeyi başardım. Geçen zaman içinde bu birikimim de suyunu çekti. Böylece çok daha ciddi bir krize sürüklendim. İş başvurusu yapmak için evraklarımı postaya verecek zarf parası bile bulamaz hale geldim. Küçük bir ihtimal bile olsa iş bulma kurumunun merdivenlerini aşındırıp durdum. Ama nafile. Bütün umudum, bütün beklentim gittikçe sona yaklaştı. Bir gün son ihtimali araştırırken Lombard Caddesi'nde faaliyet gösteren Mawson Williams'a başvurdum. Bu firma Londra'nın kendi alanında en güçlü finans kurumlarından biridir. İlanlarına yalnızca mektupla cevap veriliyor. Yüz yüze görüşme imkanı yok yetkililerle. Çaresiz başvuru formunu doldurup referansımı da ekledim. İtiraf etmek gerekirse başvurunun kabul edilmesi anlamında en ufak bir umut kırıntısı bile taşımıyordum. Bir zaman sonra elime ulaşan cevap kağıdında yeterli bulunmam halinde önümüzdeki pazartesi günü işe başlayabileceğim yazıyordu. Üstelik verecekleri paranın iyi olması bir yana önceki şirketimle aynı işi yapacaktım. Mutluluktan uçacak gibi hissediyordum kendimi. Buraya kadar her şey normaldi. Ama buradan sonrası biraz garip. O zamanlar kaldığım pansiyon Hampstead yolundaki teras 17 numaraydı. Herkes için sıradan, benim için önemli bir gündü. Çünkü Williams'tan işe ilişkin cevap aldığım güne denk geliyordu. Ben akşam mahmurluğu içinde ve gelişmelerden kuş gibi hafiflemiş şekilde sigaramı içerken pansiyonun sahibi olan kadın yanıma geldi ve bana bir kartvizit uzattı. Kartın üstünde Arthur Pinner, mali danışman yazıyordu. Benimle ne gibi bir işi olabilirdi ki? Şaşırmıştım. Madem görüşmek istiyordu, neden olmasın dedim. Biraz sonra kapıdan orta boylu, simsiyah sakallı bir adam girdi. Biraz ukala bir görünüşü vardı. Yoksa fazla mı kendini beğenmişti? Atletik özelliklere sahip bir vücudu olduğu belliydi. Yerinde duramaz gibiydi. Sanki hemen işini bitirip buradan kaçıp gitmek istiyor gibi konuştu. Bay Pycroft... Evet benim dedim. Oturması için bir sandalye gösterdim. Zannediyorum daha önce Woodhouse'da çalışıyordunuz değil mi? Evet. Ve şimdi de Mawson'da işe başlamak üzeresiniz. Hemen hemen. Peki, haklı olarak bunları neden sorduğumu merak ediyorsunuzdur. Hemen cevap vereyim. Bilmelisiniz ki bazı yetenekleriniz, özellikle de mali alandaki yeteneklerinizi duymuş bulunuyorum. Bu konuda muhataplarım bana hep iyi şeyler söyledi. Önceki iş yerinizin finans müdürü Parker hakkınızda öyle güzel şeyler söyledi ki tahmin bile edemezsiniz. Gerçekten mi? Çok sevindim. Bundan bilgim yoktu doğrusu. Sayılarla uğraşmayı seviyor olduğunuza göre hafızanızın güçlü olduğunu düşünüyorum, doğru mudur? Ortalama bir cevap vereyim ben, idare eder, diyerek alçak gönüllülük yaptım. İşten ayrıldığınız günden bu yana piyasada olup bitenler hakkında bir fikriniz var mı Bay Pycroft? Elbette her sabah borsa bülteni okurum ben. Bu çok iyi haber. Mali işlerden anlayan adam budur işte. Sizin bu konuda bildiklerinizi öğrenmek açısından birkaç soruma cevap verme nezaketi gösterir misiniz? Tabii ki, buyurun. Örneğin bugün ay şarjın durumu nedir? 106 çeyrekle 105,5 arasında. Peki Yeni Zelanda konsolide? 104. British Broken Hills? 7 ile 7,5 arası. Olağanüstü bir çaba diye kollarını havaya kaldırdı. Ne kadar beğendiğini ifade etmek istiyordu. Size referans olan kişilerin kanaatine güvenmem gerektiğini biliyordum dedi. Böyle bir adam Mouse'ına birkaç beden büyük gelir. Bu kontrolsüz heyecan karşısında biraz şaşırdım doğrusu. Geri kalanların benim hakkımda iyi şeyler söylediğini pek ümit etmedim. Bu işi bulana kadar çok uğraştım. Bu nedenle bununla yetinmek isterim Bay Pinner dedim. Bunu aşın dostum. Kendinizi daha iyisine hazırlayın. Siz çok daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyorsunuz. İsterseniz yapacağım teklifi dinlemeden karşı çıkmayın. Bir ihtimal tam olarak sizin yeteneklerinizle örtüşen bir iş olmayabilir ama buna rağmen önemli bir mevkide olacağınızı garanti ederim. Teklifimi Mawson'unkiyle karşılaştırırsınız. O zaman karar verirsiniz. Peki Mawson'da ne zaman işe başlayacaksınız? Pazartesi günü. O zaman bu durumda gitmeseniz de olur. Ne demek gitmemek Bay Pinner? Franco Midland Hırdavat Limited şirketinin adını duydunuz mu daha önce? Brüksel ve San Remo'da bulunanlar hariç Fransa'da 134 şubesi var. Size bu şirketin mali işler müdürü olmanızı teklif ediyorum. Bir anda dona kaldım. Böyle bir teklif almış olduğuma inanamıyordum. Neden sonra kısık bir sesle "Bu şirketin adını hiç duymadım." dedim. Haklısınız. Henüz sermayesi halka açılmadı. Kurucusu Harry Pinner, yani kardeşim. Hem genel müdür hem de yönetim kurulu başkanıdır. Benim burada olduğumu duyunca benden genç, dinamik, atak ve yaratıcı fikirleri olan birini bulmamı istedi. Parker da bana sizden bahsetti. Tereddütsüz doğru adamı bulduğumu anladım. Bu aşamada ne yazık ki size önerebileceğim ücret sadece 500 sterlin. Siz şimdi yılda bana 500 sterlin mi öneriyorsunuz? Diye kontrolsüz bir heyecanla tepki verdim. Oysa muhatabım oldukça sakindi. Evet, bu sadece başlangıç. Ek olarak genel kardan da pay alacaksınız. İyi de Bay Pinner, ben hırdavat işinden hiç anlamam ki. Ne önemi var canım, mühim olan rakamların dilinden anlamanız. Bu cazip teklif karşısında neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Buna rağmen bu teklifte bana tutarsız gelen bir şeyler vardı. Sormadan edemedim. Dürüst olmak gerekirse burada bana tuhaf gelen bir şey var dedim. Güvenilir ve oldukça bilinir bir şirket olan Mawson bana 200 sterlin veriyor, oysa sizin şirketinizi tanımıyor olmak bir kenara, hakkında az önce sizin söylediklerinizin dışında hiçbir şey bilmiyorum. Muhakeme yürütme kabiliyetinizi alkışlıyorum Bay Pycroft. Bana size gelmekte doğru bir iş yaptığımızı tekrar gösterdiniz bana. Kardeşimin aradığı adam tam da sizsiniz. Kolay ikna olmadığınızı görüyorum. Size hemen 100 sterlinlik bir çek takdim edeyim, buyurun. Bizimle çalışmak istemeniz durumunda size vereceğimiz başlangıç avansıdır. Bayım, bu iyi geldi bana. Bu durumda ne zaman başlıyorum? Yarın saat 1'de Birmingham'da olmanız yeterli. Kardeşim şirketin temsilciliğinde sizi bekleyecek. Size kardeşime götürmeniz için bir mektup vereceğim. Her ne kadar bu iş onun tarafından onaylanması gerekiyorsa da siz bunu sorun etmeyin. Onaylanmış sayın. Her şey için minnettarım Bay Pinner dedim. Bu prosedürü geçelim dostum, siz keyfinize bakın dedi. Ha bu arada formaliteden de olsa şuraya Franco Midland Hırdavat Limited şirketinde yılda 500 sterline mali işler müdürü olarak çalışmayı kabul ediyorum yazarak imzalarsanız sevinirim. Bu isteği hemen yerine getirdim. Kağıdı imzalayarak uzattım. Tamamlamamız gereken son bir şey daha var. Mawson ne olacak dedi. Bu müjdeli haberi duyunca onu tamamen unuttuk. Haklısınız. Ben bir ara istifa ettiğimi kendilerine haber veririm dedim. Sizden farklı bir şey istesem, şu kadarını bilin ki Mawson'un müdürüyle takıştık biz. Hakkınızda bilgi almak için yanına uğramıştım ama keşke gitmeseydim. Bu kadar kaba olabileceğini hiç düşünemedim. Sizi kendi şirketinden kopartmak için ayartmaya çalışıyorum diye ithamda bulundu. Ben de gerginlik içinde yetenekli insanlar istiyorsanız daha iyi para vermelisiniz dedim. O da aynı şekilde bana cevap verdi. Emin ol daha az paraya bizde çalışacaktır dedi. Benim yeni bir hamle yapmam kaçınılmaz olmuştu. Bu durumda bir beş diye iddiaya var mısınız? Benim ona bulunacağım tekliften sonra bir daha onu burada görmeyeceksiniz dedim. Bu çıkışımın ardından o da hiddetlendi. Anlaştık o zaman dedi. Biz ona en çaresiz zamanında kol kanat gerdik. Bizi bu nedenle kolay kolay bırakmayacaktır. Evet Bay Pinner, tam olarak böyle konuştu. Ben de dayanamayıp Mason'ın müdürüne alçak herif diye çıkıştım Doktor Watson. Hayatım boyunca bu adamla hiç karşılaşmadım. Bu ne cüretti. Siz istemiyorsanız kendisini görme zahmetine bile girmeyeceğim Bay Pinner dedim. Bay Pinner bu sözlerimden memnun olmuştu. Ayağa kalktı. İşte bu tam sizden beklediğim hareket Bay Pycroft dedi. Siz tam kardeşimin aradığı kişisiniz. Size söz verdiğim avansı içeren çek bu da mektubunuz. Lütfen şu adresi not edin. 126B Corporation Caddesi. Randevunuz yarın öğleden sonra 1'de. İyi geceler, iyi şanslar. Adamla aramızda geçen konuşma bundan ibaret. Bu gelişme karşısında çok mutlu olmuştum. O gece siz de tahmin edersiniz ki heyecandan uyuyamadım. Sabah erkenden beni Birmingham'a götürecek trene bindim bile. Heyecandan içim içime sığmıyordu. Oraya varınca otele gidip eşyalarımı bıraktım. Daha sonra randevu saatinde belirtilen adreste olmak için yola çıktım. O heyecanla saatin hızlı döndüğünü düşünmüş olmalıyım ki randevuya 15 dakika önce gitmiştim. O kadar önemli olmadığını düşündüm. Cadde üstündeki 126B iki mağaza arasında bir pasajın olduğu binaya işaret ediyordu. Pasajın içinde ilerleyerek koridorun sonundaki taş merdivenlerin başladığı yere geldim. Merdivenlerin yukarısında onlarca büronun olduğu kata çıktım. Ben de tam böyle düşünmüştüm. Yukarı çıktığımda 5. kata kadar hiçbir odanın girişinde Franco Midland tabelasını göremedim. Zaten merdivenlerin de sonuna gelmiştim. Bu sürpriz olmuştu benim için. Aldatılmış olduğumu bile aklımdan geçirdim. Bu sırada hemen yanı başımdan bir adam geçti. Beni selamlayan adam dün gece görüştüğüm Bay Pinner'a ne kadar da benziyordu. Boyları ve sesi aynıydı. Buradaki adam sakalsızdı. Saçları biraz daha açık renkti. Her neyse. Bana hitaben siz Bay Pycroft olmalısınız, yanılıyor muyum dedi. Evet dedim, benim. Ben de sizi bekliyordum aslına bakarsanız. Biraz erken gelmişsiniz ama önemi yok. Kardeşimden gelen bu sabahki not sizin hakkınızda övgülerle dolu. Ben de bu nedenle büronuza bakıyordum aslında dedim. Buraya daha geçen hafta taşındık. Tam olarak hazırlıklarımız bitmedi. Bu nedenle kapıda tabelamız yoktur. Bu eksikliği kısa sürede gideririz. Hadi ofise geçelim de konuşalım dedi. Ofis demiş olması belki de yersiz kaçmıştır. Merdivenlerin bitiminde yer alan çatı arasında salaş bir oda vardı. Boş, izbe bir yerden söz ediyorum. Yerlerde halının olmadığını ve pencerelerde perde bulunmadığını da ifade edeyim. Odanın içinde bir köşede iki sandalye, bir masa, dolap ve çöp kutusu vardı. Alın size Franco Midland Hırdavat Limited şirketi. Oysa ben çok sayıda çalışanın olduğu, evrakların masalarda yığılı olduğu, parlak masalarla katiplerin çalıştığı heyecanlı bir iş ortamı bekliyordum. Bu benim için tam bir hayal kırıklığıydı. Adam bunu fark etmiş olmalıydı. Hadi ama moralinizi bu ortama bakarak bozmayın. Roma'nın bir günde kurulduğunu söyleyenler yalan söyler. Şirketimiz çok güçlüdür. Henüz bazı bürolarımızı tamamlamamış olabiliriz. Ama buyurun oturun, bana evraklarınızı verin. Uzattığım mektubu dikkatle okuduktan sonra Arthur'un üzerinde müthiş bir etki bırakmışsınız. Onu etkilemek bu kadar da kolay değildir, bilmenizi isterim dedi. O yüzden bu sefer onun önerisine uyacağım ve bu kadar sağlam bir referansı göz ardı edemeyeceğim. Şimdi işe alındığınızı size açıklayabilirim. Teşekkür ederim. Tam olarak görevimin ne olacağını da söyler misiniz dedim. İngiltere'den Fransa'ya gönderilecek olan züccaciye eşyalarını 134 mağazaya dağıtan Paris deposunu siz yöneteceksiniz. Satış işlemlerinin bir hafta içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Siz de o zamana kadar Birmingham'da çalışabilirsiniz. Burada ne yapacağım diye yeniden soru sordum. Çekmeceden büyük ve kırmızı bir kitap çıkartarak bana uzattı. Bu Paris'teki bütün işletmelerin bilgilerini kapsayan bir rehber kitap. Bunu eve götürün, buradaki bütün hırdavatçıların listesini adresleriyle birlikte çıkartın. İleride çok işimize yarayacak. Özür dilerim ama hırdavatçıların kayıtlı olduğu bir listenizin zaten elinizin altında olması gerekmez mi? Çok haklısınız, var elbette ama yetersiz ve eksik. Onlar biraz farklı bir sistemde çalışıyorlar diyelim. Siz bu listeyi hazırlamaya hemen başlayın. Pazartesi günü saat 12'ye kadar tamamlayın. Sizi her zaman ilk günkü kadar heyecanlı ve sebatkar bulmak isterim. Zekanız bizim işimize çok yarayacaktır. İşte hepsi buydu. Dün geceki heyecandan benim payıma düşen sadece buydu. Beklediğim şey kesinlikle bu değildi. Kolumun altında tuttuğum kırmızı kitapla otele giderken kafama takılan sorulara cevap bulmaya çalışıyordum. İşe alınmış olmayı, üstelik avansının da ödenmiş olmasını görmezden gelemezdim. Buna rağmen büronun görünümü, şirket tabelasının olmaması, diğer bütün detaylar kuşkularımı giderek artırıyordu. Üstelik görüştüğüm kişi yani patronum da üzerimde hiç iyi bir izlenim bırakmamıştı. Yine de 100 sterlini almış olmam benim için şimdilik yeterliydi. Diğer sorunlar işin daha çok onların halletmesi gereken bölümüydü. Hemen çalışmaya koyularak listemi yapmaya başladım. Pazar günü dahil aralıksız çalışmama rağmen pazartesiye ancak H harfine kadar gelebilmiştim. Hazırladığım kadarıyla listeyi de yanıma alarak bana söylenen saatte büroya gittim. Patronum beni görüşme yaptığımız masanın başında bekliyordu. Evraklara kısaca baktıktan sonra çarşamba gününe kadar tamamlamamı isteyerek beni gönderdi. Daha sonra cuma gününe kadar yani dün bitirmek için anlaştık. Nihayet bitirdiğim listeyi Bay Pinner'a teslim etmeyi başardım. Patronum bundan memnun olmuştu. Size teşekkür etmeliyim dedi. İşin bu kadar yorucu olduğunu galiba tam olarak hesaplayamadım. İnanın bu liste çok işimize yarayacak. Haklısınız dedim. Çok zaman alıcı bir işti ama bitirdim. Sırada buna benzer bir iş daha var Bay Pycroft. Züccaciye satıyor olmaları nedeniyle mobilya bazalarının listesini de isteyeceğim sizden. Elbette dedim. Yarın akşam saat 7'de sizi bekleyeceğim. Yine de rahat çalışabilirsiniz. Zaman kısıtımız yok. Arada bir çıkıp gezin, hava alın, eğlenin dedi gülerek. Bu sırada soldaki dişlerinden birinin altın kaplama olduğunu fark ettim. Holmes ellerini ovuşturarak hikayeyi dinlemeye devam ediyordu. Bu durum bana biraz garip geldi Bay Watson. Londra'da kardeşiyle görüşürken de benzer şekilde kahkaha attığı sırada dişlerinin altın olduğunu fark etmiştim. İlginç olan tarafı şu ki altın kaplama olan dişler aynı tarafta ve aynı diş gibi gelmişti bana. Kardeşi hatırlıyorum Mouse'una gitmeyeceğimizi duyduğu sırada böyle bir kahkaha atmıştı. O altının parlaklığı asla aklımdan çıkmaz. O andan sonra bazı şeyleri daha kolay birleştirdim. Her iki adamın sesleri ve boyları şaşılacak kadar benzerdi. İyi bir makyaj ve perukla neredeyse ikisi aynı gibiydi. Belki kardeşlerin birbirine çok benziyor olmalarını da söyleyebilirsiniz ama bu aynı dişlerin altın kaplama olacağı anlamına gelmez herhalde. Bu kuşkular kafamın içinde dolaşırken pasajdan çıkıp ne yaptığımı bilmeden bir süre kaldırımları adımlayıp durdum. Bir zaman sonra otele gelmiştim. Başımı soğuk suyun altında tutarak kendime gelmeye çalıştım. Beni Londra'dan Birmingham'a neden göndermişti? Bu durumda benden önce buraya gelmiş olabilir miydi? Kendi kendine mektup göndermiş olmasını da düşünemiyorum. Neticede durum içinden çıkılmaz bir hale geldi. Soru sorarak sonuçlara ulaşamayacağımı fark ettim. İçine düştüğüm bu karmaşık durumdan beni ancak Sherlock Holmes kurtarır dedim. Londra'ya hemen hareket edersem şu an içinde olduğumuz trenle Birmingham'a dönebileceğimi hesaplayarak sizleri buldum. İşte durum budur. Bu tuhaf hikayeyi anlatmayı bitiren borsa katibi susunca bir süre kimse konuşmadı. Sherlock Holmes düşüncelerinden sıyrılarak içtiği şarabın tadına varmak isteyen bir uzman edasıyla bana bakıyordu. Kendisini biraz düşünceli ama memnun gördüm. Güzel bir hikaye değil mi Watson? Bana kalırsa şu Franco Midland şirketinin Birmingham bürosuna uğramak yararlı olacak. Arthur Pinner'la tanışmak oldukça ilginç olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Bu tanışmanın üstesinden nasıl geleceğiz dedim. İşin o tarafını siz bana bırakın dedi Pycroft. Sizleri kendisine iş arayan arkadaşlarım olarak tanıtırım. Bu makul görünüyor bana göre. Haklısın, makul olur dedi Holmes. Şu beyefendinin bürosunu ve daha da önemlisi kendisini yakından görürsek sanırım olaylar arasındaki ilişkileri daha iyi anlayacağız. Bakalım seni onlar için bu kadar bulunmaz yapan şey nedir? Yolculuğumuzun kalan kısmında bir daha ağzını hiç açmadı. Birmingham'a vardıktan sonra tanışma faslına geçebileceğimize kanaat getirdik. Akşam üzeri saat 7 civarı şirketin Corporation Caddesi'ndeki bürosuna doğru yola koyulmuştuk bile. Zamanından önce orada olmak anlamsız dedi Pycroft. Büroya sadece benimle buluşmak için uğradığını düşünüyorum. Başka zamanlarda büroda kimse yok. Olabilir, dedi Holmes. Bakın, diye birden panikledi borsa katibi. Önümüzde yürüyen şu adamı görüyor musunuz? Bu o işte, dedi. Bizim onu izlediğimiz sırada adam karşı kaldırımdaki gazeteciyi görerek oraya gitti ve bir gazete aldı. Daha sonra da koltuğunun altına sıkıştırdığı gazeteyle birlikte yeniden bu tarafa geçerek büronun olduğu pasaja girdi ve hızla gözden kayboldu. Şu an içeri girdiği yer size sözünü ettiğim büronun olduğu pasaj, dedi Pycroft. Hadi artık gidip şu işi anlayalım. Sabırsızlanıyorum. Onun peşine takılıp tam 5 kat yukarı çıkmayı başardık. Büronun bulunduğu odanın kapısına geldik. İçeriden bizi gören biri girebileceğimizi söyledi. Hep birlikte odaya girdik. Odanın içi tam Pycroft'un tarifine uygundu. Mobilyasız ve salaş. Odadaki tek masanın arkasında oturmakta olan az önce sokakta karşılaştığımız adam gazetesini okuyordu. Bizi beklemiyor olduğu kesindi. Başını kaldırıp bizi görünce bunu hemen anlamıştık. Bu sırada yüzünde çok derin bir hüznün izleri okunuyordu. Bu hüznün yanında biraz da korku bulabilirdik daha dikkatli bakınca. Alnındaki parlaklık ve gözündeki ifade bu anlamda onu ele veriyordu. Öyle ki katibi tanımadığını bile düşünebilirdiniz. Genç adamın yüzündeki ifadeden patronun durumuna çok şaşırdığı hemen anlaşılıyordu. ''Hasta mısınız Bay Pinner?'' dedi usulca. ''Evet, iyi sayılmam.'' diye cevap verdi adam. Bu sırada toparlanmaya çalışıyordu. Kendine biraz da zaman kazandırmak isteyen bir halde ''Bu beyler kim Bay Croft?'' diye sordu. ''Bay Harris ve Bay Price.'' diye öylesine cevap verdi. Hiç bozuntuya vermemişti. ''Her ikisi de yakın dostum olur. İş aradıklarını öğrenince belki şirketimizde onlara uygun bir iş bulunabilir diye sizinle görüştürmek istedim.'' ''Neden olmasın?'' diye yüzünde garip bir ifadeyle cevap verdi Pinner. ''Bana uzmanlık alanlarınızdan söz ederseniz size uygun bir şeyler ayarlayabiliriz.'' dedi Holmes'e ve bana bakarak. ''Ben muhasebeciyim.'' dedi Holmes. ''Ne kadar isabet olmuş buraya gelmeniz. Bize de böyle biri lazımdı gerçekten. Ya siz Bay Price?'' ''Ben katibim.'' dedim. ''Size de şirketimizde bir görev bulabiliriz. Bir gelişme olursa haberdar edeceğim sizi. Yalnız şu an beni yalnız bırakın. Tanrı aşkına beni şu an yalnız bırakın.'' Bu sözleri söylerken ne kadar acı çektiğini yüzünden anlamıştık. Bu sözler içinde kabaran baskının bir tür dışa vurumuydu. O sırada Holmes'le göz göze geldim. Pycroft ise patronuna doğru bir hamle yaptı. ''Bugün bana yeni bir görev verecektiniz, unuttunuz mu yoksa Bay Pinner?'' ''Evet, haklısınız. Biraz beklemenizi rica edeceğim. İsterse arkadaşlarınız da bekleyebilir.'' dedi Bay Pinner. ''Birkaç dakikaya kalmaz yanınızda olacağım.'' dedikten sonra kibarca selam vererek yan odaya açılan bir kapının arkasında kayboldu. ''Neler oluyor?'' diye sordu Holmes. ''Adam kaçmaya mı çalışıyor yoksa?'' ''Bu mümkün değil. O kapının arkasında başka bir oda var.'' ''Peki oranın çıkışı olabilir mi?'' ''Hayır, yok. Odada ne var peki?'' ''Dün gördüğüm kadarıyla boştu.'' ''O zaman bu adam orada ne yapıyor ki? Hal hareketleri bana hiç güven vermedi. Onu bu kadar güvensiz yapan şey nedir acaba?'' ''Belki de dedektif olduğumuzu anlamıştır.'' diye söze girdim. ''Adamın yüzündeki ifade bizi gördüğü zaman oluşmadı.'' dedi Holmes. ''Bizden önce yaşadığı bir şeyler onu etkilemiş olmalı.'' Bu sırada adamın girdiği odadan gelen sesler üzerine Holmes'ün sözü yarım kaldı. ''Kapıya vurarak bu adam hangi akla hizmet ediyor olabilir?'' dedi borsa katibi. Aynı sesi bir kez daha duyduk. Bu kez öncekinden daha şiddetliydi üstelik. Derken içeriden bu kez bir gümbürtü duyduk hepimiz. Holmes bunun üzerine ilk harekete geçen kişi oldu. Hemen odanın kapısına kadar gidip açmaya çalıştı. Fakat kapı içeriden kilitlenmişti. Hep birlikte yüklenince az sonra menteşeleri yerinden oynattık. Büyük bir gümbürtüyle kırıldığına şahit olduk ama içeride kimseyi göremedik. O kısa duraklama anının ardından başka bir köşede bir kapı daha olduğunu anladık. Holmes hemen burayı açtı. Yerde gördüğümuz ceket ve yelekten bakışlarımızı kurtardıktan sonra kapının arkasındaki kancaya asılı halde Franco Midden şirketinin genel müdürü asılı duruyordu. Dizleri yukarı doğru çekilmiş gibiydi. Kafası ise oldukça tuhaf bir şekilde sallanıyordu. Bizim içerideyken duyduğumuz sesler adamın çırpınırken topuklarını yere vurmasından geliyordu demek ki. O an yaşadığımız bocalamanın hemen ardından belinden kavradık, yukarı kaldırdık. Bu sırada Pycroft'la Holmes de adamın boynunu ipten kurtardı. Karşımızda az önce gördüğümüz kanlı canlı adam gitmiş, yerine beti benzi solmuş, morarmış dudaklarıyla zor nefes alan bir adam gelmişti. "Durumu nedir Watson?" dedi Holmes. Adamı hemen elimle muayene etmeye çalıştım. Kalp atışları çok zayıflamıştı. Neden sonra vücudu kasılmaya ve nefes alıp vermeye yeniden başlamıştı. Bu sırada aralanan göz kapaklarından önce göz bebeklerinin beyazlarını gördük. Ucuz atlattı bence. Tehlike yok. Pencereyi açarsak daha iyi olur. Hava girsin biraz içeri. Sürahiyi istedim. Yerde yatan adamın yakasını gevşettim. Daha rahat nefes alması için yüzüne su serptim. Soluk alıp verişi düzelinceye kadar da kollarını hareket ettirmeye devam ettim. Holmes bu arada elleri pantolon ceplerinde, çenesi iyiden iyiye göğsüne düşmüş bir halde masanın başında duruyordu. Polisin olaya el koyma zamanı geldi artık. Bu arada onlar gelinceye kadar olan biten her şeyi iyice anlamamız gerekir dedi. Pycroft beni buraya kadar getirmiş olmalarını bir türlü aklım almıyor dedi. Her şey aslında o kadar basit ki dedi Holmes. Bugün olanlar hariç. Şu kadarını söyleyeyim, hiçbir şey anlamadım dedi Watson. Sen olayları zincirleme olarak düşünürsen bizi bir yerlere çıkartacağını göreceksin dedi Holmes. İki küçük ayrıntı bütün olanları anlamana yardımcı olacak. Mesela Pycroft'un bu tuhaf şirkete girmesini kabul ederken kağıda attığı imza ve el yazısı. Bunu neden yaptıklarını anlamış olmalısın. Maalesef hiç anlamadım dedim. Bence bu el yazısı ve imza işi olayın kırılma noktası. Bu basit bir işe giriş başvurusu anlamına gelmiyor. Çünkü bu tip anlaşmaların öncelikle sözlü olarak yapıldığını ve sonradan kağıda döküldüğünü biliriz. Bu durumda bu kişiler neden bunu yapmış olabilir diye düşünmeniz gerekir. Bunun tek bir anlamı var. O da olsa olsa el yazısı örneğine ihtiyaç duymaları. Ama neden? Benim el yazısı örneğim onların ne işine yarayacak ki? Bu sorunuza cevap verdiğimiz zaman olayı anlamak için epey yol kat etmiş olacağız. Şu an için sadece el yazısına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Buradan ikinci bir hususa daha gelmiş oluyoruz. Pinner, Mawson'daki işi kabul etmediğini doğrudan senin söylemeni kesinlikle istemedi. Bu durumda Mawson'ın müdürü hiç görmediği Pycroft'u daha önceden kendisine deklare edildiği şekilde pazartesi günü gelip işe başlayacağını zannediyordu. Aman tanrım, bu kadar kör olacağım hiç aklıma gelmezdi. Evet, gelelim el yazısına. Şirketin seni tanıması ancak el yazından mümkündü. Farklı bir el yazısına sahip biri hemen anlaşılırdı. Düzenbaz adam insanların el yazısını taklit etmeyi öğrenmiş olmalı. Mawson'da kimseyle doğrudan görüşmemiş olmalısınız. Bu söylediklerimin doğru olabilmesi için böyle olmalı, ne dersiniz? Tamamen haklısınız. Beni orada kimse tanımaz dedi Pycroft. Tam isabet. Böylece seni şirketten uzak tutma aşamasını başarıyla yerine getirdi. Daha sonra da senin yerine başka birisi geçmiş olmalı. Senin Londra'dan uzaklaştırılma operasyonunu da bunun için gerçekleştirdi. Yüklü miktarda verilen avans bir tür sus payıydı. Burada amaç bir şekilde Londra'ya dönüp oyunlarını bozmanı engellemek olmalıydı. Yani seni saf dışı bıraktılar. Seni meşgul etmek için çeşitli işler vererek oyunlarını sürdürdüler. Peki adamın benim karşıma kardeşiymiş gibi çıkmasına ne demeli? Ekip çok kalabalık değil herhalde. Olsa olsa iki kişi kadar. Biri senin yerine Mawson'da işe başlamış olmalı. Diğeri de seni daha fazla meşgul etmek için farklı kimliklere bürünmek zorunda kalmış olmalı. Benzerliklerin dikkat çekici olmaması için kardeş oldukları izlenimi yaratmış. Böylece üçüncü bir kişiyi daha oyuna dahil etmenin üstesinden gelmiş oldular. Burada onları ele veren o küçük ayrıntı, yani altın kaplama diş meselesi. İşte o senin uyanıklığın. Pycroft öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Dehşet, ne kadar aptalmışım. Ben buralarda sersem sersem çalıştığımı zannederken yerime geçen Pycroft ne yapmış olabilir? Bu kısmı deşifre edebildiniz mi Bay Holmes? Mawson'a derhal bir telgraf çekelim bunu anlamak için. Cumartesi günleri saat 12'de kapanırlar. O sorun değil. Nasıl olsa orada bir görevli veya bekçi falan vardır. Şansımızı denemek zorundayız. Tamam, bu gayet mümkün. Buraya kadar olan her şeyin bir anlamı var. Peki ama gözümüzün önünde kendini asmaya kalkan bu adama ne demeli? Arkamızdan hırıltılı bir sesle ''Gazete'' dedi. Az önce kendisini ölümden döndürdüğümüz adam. Şimdi doğrulmuş oturmaya çalışıyor gibiydi. Soluk rengi hala belirgindi. Yine de biraz toparlanmıştı. Boynundaki kırmızı izi eliyle ovalamaya devam ediyordu. ''Bak bu olabilir. Tabii ya, gazete'' dedi Holmes. ''Orada bir şeyler yazıyor olmalı. Nasıl akıl edemedim bunu? Onu gözümüzden kaçırmış olduğum için kendime kızıyorum şimdi. İşin püf noktası orada.'' ''Bak Watson, şuraya bak. Evening Standard'ın bugünkü baskısı karşımızda. Aradığımız haber işte bu başlıkta.'' ''Mawson Williams'ta cinayet. Büyük soygun girişimi. Suçlu yakalandı.'' Haberin birinci sayfadan manşete çıktığına bakılırsa şehirde günün olayı olacak kadar önemliydi. Okumaya başladım. Bu akşam şehirde bir soygun girişiminde bulunuldu. Bu sırada bir kişi ölürken soyguncu yakalandı. Finans sektörünün önemli kuruluşlarından Mawson Williams'ın portföyünde değeri milyonlarca sterlini bulan tahviller vardı. Şirket yönetimi bu tahvillerin güvenliğini sağlamak için hiçbir masraftan kaçınmayarak teknolojik kasalar yaptırdı. Binanın güvenliğini sağlamak için de 24 saat nöbet tutan güvenlik önlemleri almıştı. Elimize ulaşan bilgilere göre geçen hafta şirkette Pycroft adında bir katip işe başlamış. Fakat bu kişinin aslında tanınmış bir kalpazan ve 5 yıllık hapis cezasını yeni tamamlamış bir mahkum olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma devam ederken henüz bilinmeyen bir şekilde sahte bir evrak ve isim altında şirkette çalışmaya başlayan hırsızın şirketi soymak için planını hemen devreye soktuğu anlaşılmıştır. Mawson Williams da mesai cumartesi günü 12'de sona ermektedir. Merkez polis komiserinin dikkati sayesinde öğleden sonra saat 13.20'de elinde çantayla birinin bu şirketten çıkmasından şüphelenerek adamı takibe almıştır. Memurun yardımıyla çantalı adam uzun süren bir takibin sonunda yakalanmıştır. Adamın çantasında yapılan aramada polisler 100 bin sterlin tutarında Amerikan demiryolu hissesi ve değerli tahviller bulmuşlardır. Daha sonra şirket binasında titiz bir araştırma yapan polis, yüksek güvenlikli kasaların birinin içinde o gün görevli olan bekçinin cesediyle karşılaşmıştır. İlk otopsi sonuçlarına göre adamın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilmiştir. Daha sonra kasayı açan hırsız çantasına koyduğu değerli evraklarla birlikte kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Soyguncunun kardeşiyle birlikte çalıştığını düşünen polis şu ana kadar olayla bağlantısını kuramamakla birlikte onu da sorgulamak üzere aramaya başlamıştır. ''Bu durumda polise yardımcı olabiliriz herhalde'' dedi Holmes, yerde ekşi bir suratla yatmakta olan adama bakarak. ''İnsan garip bir yaratık Watson. Kardeşim dediğiniz kişi ister aşağılık bir hırsız ister katil olsun yakalandığını öğrendiğiniz zaman sizi intihara sürükleyebiliyor. Bu insan doğasının tuhaflıklarından biri işte. En iyisi şimdi bununla zaman harcamayı bırakalım da siz burada dostum Watson'la birlikte şu adamın başında beklerken ben de gidip polislere aradıkları adamın şurada yatmakta olduğunu haber vereyim.'' Sherlock Holmes'un 5 macerasını daha dinlediniz. Son.